بھی وہ اصطلاح استعمال کر دی کہ ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں, فدم مرنا تدمیر, ایسی تباہی مچا دیتے ہیں کہ کوئی اینٹ اور پتھر بھی آپ کو کھڑا نظر نہیں ہے. اللہ بچائے رکھے. آپ جائیں پاکستان میں جا کر ہڑپا دیکھیں, اور پاکستان میں جا کر موہنجو دارو دیکھیں. امریکہ نے جتنا سارا سویلائزیشن لیا ہے وہ موہنجو دارو اور ہڑپا سے لیا ہے. ان کا جو فری وے سسٹم ہے موہنجو دارو سے لیا گیا. بتائیے, یہ خود انہوں نے لکھا ہے, یہ خود انہوں نے لکھا ہے. میرا بچہ ورلڈ ہسٹری پڑھ رہا ہے, ورلڈ ہسٹری پڑھ رہا ہے, تو وہ دو دن پہلے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ہڑپا اور موہنجو دارو, تو میں نے پھر اسے ہڑپا اور موہنجو دارو کی ہسٹری بیان کر دی. اس نے کہا جی آج ہمارے ٹیچر ہمیں یہ پڑھا رہے تھے, اور ہمارے ٹیچر امریکن, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ امریکہ کا جو جتنا سارا یہ سسٹم ہے سوشل سسٹم اور سویلائز سسٹم, یہ موہنجو دارو اور ہڑپا سے لی گیا ہے. اور موہنجو دارو اور ہڑپا کا اللہ نے وہ حشر کر دیا کہ دلام سے, جس طرح قومی لوط کو دے مارا اس طرح ان کو بھی دے مارا. آپ گئے کہیں موہنجو دارو؟ نہیں گئے. تو آپ کیوں نہیں جاتے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں فصیح روپے لفظ. میں آپ کو اب الانبیاء لے جانا چاہتا ہوں, آپ پاکستان میں کچھ نہیں دیکھا آپ لوگ, میں نہیں دیکھا. صحیح, ہمارے یہاں قریب ایک گاؤں ہے, صحیح, قریب ایک گاؤں ہے, اور وہ این ڈبلیو ایف پی کا پہلا شہر ہے, چھوٹا سا ہے, اسے جہانگیرہ کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں جہانگیرہ, یعنی جب آپ پنجاب دریا سندھ کراس کر دیں تو سب سے پہلا شہر جو آ جاتا ہے جہانگیرہ, وہ جہانگیرہ ہے, چھوٹا شہر ہے لیکن پہلا شہر ہے. صحیح, اور ہمارے گاؤں سے وہ مشکل 10 میل ہے, قاری صاحب کے گاؤں سے 10-15 میل ہو, 20 میل ہے, تو 10 میل ہمارے گاؤں سے. ایک آدمی جو کہیں نہیں گیا تھا سوائے جہانگیرہ کے, تو ایک دوسرا آدمی چودھری صاحب جیسا, وہ کہہ رہا تھا کہ لاس اینجلس, میں لاس اینجلس گیا, پھر وینکوور گیا, اور پھر پتہ نہیں ٹورانٹو گیا, اور پھر پتہ نہیں کینیڈا گیا, اور آسٹریلیا گیا, اور فلاں. اب وہ آدمی, اس کو تو دنیا کی زمین میں سب سے بہترین جگہ جہانگیرہ معلوم ہو رہی ہے. اس نے کہا یہ کہاں کہاں کا ذکر کر رہا ہے, بھائی ہم نے جہانگیرہ بھی دیکھ لیا. میں کہا آپ کیا چھوٹے چھوٹے جگہوں کا ذکر کر رہے ہیں, ہم جہانگیرہ دیکھ کے, ہم جہانگیرہ دیکھ کے آئے ہیں, تو ابھی تک آپ لوگ جہانگیرہ بھی نہیں دیکھ کے آئے, ہڑپا اور موہنجو دارو نہیں دیکھا, اور ہم آپ کو پھرانا چاہتے ہیں وہاں رسول انبیاء میں. یہ پہلے تو آپ پاکستان جا کر ہڑپا اور موہنجو دارو دیکھیں. صحیح, میں جو وہاں گیا موہنجو دارو, تو وہ سندھی علماء جو ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ اصل میں لفظ یہ غلط مشہور ہو گیا ہے موہنجو دارو. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ لفظ جو ہے نا, یہ ہمارے ہاں کا کے کی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو, اور موہن وہ اس شعر کا بنانے والا تھا, اور دڑا یہ ہم اونچے ٹھیلے کو کہتے ہیں, پہاڑی جس کی ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اونچی جگہ, اس کو دڑا کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس شعر کا نام تھا موہنجو دڑا, موہنجو دڑا یعنی موہن کا ٹھیلا, موہن کا ٹھیلا کہتے ہیں, موہن کا ٹھیلا. تو اس نے کہا یہ بگاڑتے بگاڑتے اردو والے نے موہنجو دڑو بنا دیا. میں نے کہا کہ یہ تو بنیادی طور پر سندھی موہنجو دڑا, تو وہ موہنجو دڑو بنا دیا گیا. صحیح, تو آپ اس بار پاکستان جا کر ہڑپا دیکھیں اور موہنجو دڑو. نہیں, ہم تو اللہ کی تباہی دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں, یہ سب کچھ اس میں سب پاشی کا اور سب ایسا نظام ڈیولپ کر دیا ہے. یا سبحان اللہ, وہ میرا بچہ بتا رہے تھے کہ آپ پاجی کا جو نظام یہاں ڈیولپ ہو گیا اریگیشن سسٹم میں موہنجو دڑو سے لیا. یا سبحان اللہ. تو یہی وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَكَذَلِكَ. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ قاعدے کی بات ہے. کذالک جب اللہ کہہ دیتا ہے تو قاعدہ دیتا ہے, جنرل پرنسپل. کیا جنرل پرنسپل؟ وکذالک, اور اسی طرح ہمارا عمومی قاعدہ ہے, جعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیہ, کہ ہم بنا دیتے ہر شہر میں یا ہر ریجن میں اکابر مجرمیہ, ان کے بڑوں کو ہم مجرم بنا دیتے ہیں, کہ جرم کا سرغنے وہ ہوتے ہیں. سن میں جتنے سارے ڈاکے پڑتے ہیں تو ڈاکو تھوڑے ڈاکے ڈالتے ہیں, کون ڈلواتے ہیں ان سے؟ ذرا زور سے, آپ کی آواز ٹیپ میں نہیں آئے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. بھائی دیکھیے, جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں اس میں ایک آدمی ذرا مالدار اور حیثیت والا آدمی ہوتا ہے, وہ دو لوگوں کو لڑاتا رہتا ہے, کیوں؟ اس کی خانی اس پر قائم رہتی ہے. انسانی مزاج, اللہ کریم نے جنرل پرنسپل بتا دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, اور یہ عمومی قاعدہ ہے کہ ہم بنا دیتے ہیں فِي كُلِّ قَرْيَةٍ, ہر شہر میں اکابر مجرمیہ, ان کے بڑے لوگوں کو شہر کے بڑے مجرم بنا دیتے ہیں. شہر کے بڑے مجرم کون ہوتے ہیں؟ اور جب بڑے بڑے مجرم بن جاتے ہیں, یہی شہروں میں پولیس والے لگا رہتے ہیں. یہ ایک ترجمہ. اچھا, وہ ہمارے ہاں ایک شہر ہے کوہاٹ. کیا؟ کوہاٹ. تو کوہاٹ سے آگے دوسرا شہر ہے لاچی, بنو سے آتے ہوئے لاچی. لاچی میں اس دن ڈاکہ پڑا, لاچی میں اس دن ڈاکہ. ایک بار ہم آ رہے تھے تو ہمارے اوپر ڈاکہ پڑا. ہمارا کلیم تھا کہ پولیس والے تھے, ہمارا کلیم تھا کہ پولیس والے تھے. بات بہت آگے چلی گئی, کچھ سسپینشن بھی ہو گئی, پناہ ہو گیا پناہ ہو گیا, لیکن وہ بات مینس کے رات کی تاریکی میں کون ثابت کر سکتا ہے؟ اب چار پانچ دن کی بات ہے, میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا تھا, تو وہاں پہ کیا ہو گیا, ڈاکہ پڑ گیا, رات دو بجے ڈاکہ پڑ گیا. اب لوگوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ دیا. اچھا, ڈاکو کو جو پکڑ لیا اس نے سادہ کپڑے پولیس وردی کے اوپر پہنے ہوئے تھے, صحیح. اچھا, پانچ گھنٹے لوگوں نے روڈ کو بلیک کیے رکھا. میں نے کہا کہ آج سے آٹھ سال پہلے جو ہمارا کلیم تھا کہ پولیس والے تھے, آٹھ سال بعد, اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے پولیس والوں کو یہ آدمی نہیں دینا, آرمی آئے گی. تو پھر آرمی والے آ گئے اور ان کو حوالے کر دیا. وہاں کا ایس پی اور ڈی ایس پی اور ایس ایچ او اور ایس آئی اور سارے وہ چارج ہو گئے. وہ چارج ہو گئے کہ بھائی آپ ڈاکے ڈلوا رہے ہیں. کہتے ہیں لاچی میں کون ڈاکے ڈلواتا ہے, صحیح. ہم سے تو پکڑا نہیں گیا, ورنہ ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ایک ایک تو تھا وہ تو وردی میں تھا, یہی تو اس لیے ہم کلیم کر رہے تھے. تو آپ کی بات, تو پولیس والے صرف سن کے ایسے نہیں ہے, سارے قسم ہیں آپس میں, پنجاب میں ہر جگہ پہ, اللہ رحم فرمائے, ہر جگہ, کوئٹہ بلوچستان میں ہر جگہ. تبھی تو میں نے وہ گزشتہ رمضان کے اس سے پیوستہ رمضان میں رمضان میں بات کر رہا تھا آخری عشرے میں اپنے بھائی سے, تو میرے بھائی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ کوئی اعتکاف کر رہا ہے, کیونکہ امریکہ کے متعلق لوگوں کا ذہن بڑا عجیب ہے. تو میں نے کہا ہاں ہمارے دو بھائی کر رہے ہیں. میں نے کہا ایک تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہے اور میں نے کہا دوسرا ہے پولیس کا آفیسر ہے. تو میرے بھائی نے فوراً کہہ دیا اچھا وہاں کے پولیس والے اعتکاف بھی کرتے ہیں. میں نے کہا یہاں کے پولیس والے بڑے ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی, وہ اعتکاف کر جاتے ہیں. اللہ رحم فرمائے, یہی میرے کہہ رہا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اکابر مجرمیاں, اور اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں فی کل قریت ہر شہر میں اکابر مجرمیہ. اکابر اس کے تین ترجمے ہیں, اکابر اکابر جمع ہے اکبر کا, اور اکبر کا معنی ہے دی بگ اینڈ گریٹ اینڈ ہیوج ون, صحیح ہے. ہمارے شیخ اس کا ترجمہ, ہم پشتوں میں بڑے آدمی کو غٹ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں غٹ, تو ہمارے شیخ پشتوں کا پلورل بنا دیتے عربی میں, تو اس نے کہا کہ اکابر اکابر کا پشتوں میں ترجمہ ہوتا ہے غٹا ہٹ, وہ پشتوں میں اس کا پلورل بنایا تھا کہ غٹ کا جمع ہے غٹا ہٹ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ, ہر قریا میں ہر شہر میں اکابر ان کے غٹا ہٹ ان کے بڑوں, مجرمیہ اس قریا اور ریجن کے بڑے مجرم, تو وہ کیا کر دیتے ہیں, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ پلاننگ اور پلاٹنگ کرتے, لِيَمْكُرُوا, شیطانت کے جتنے سارے منصوبے بنتے ہیں یہ لوگ بنا دیتے ہیں, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ تدبیریں بناتے رہے, وہ پلاننگ کرتے رہے شیطانت کے, ایک معنی. دوسرا معنی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, اسی طرح ہم نے بڑے مجرموں کو شہروں میں بنا دیا ہے, لِيَمْكُرُوا فِيهَا, تاکہ وہ پلاننگ کرتے رہے. دوسرا ترجمہ کہ بڑے مجرموں کو ہم نے بنا دیا, اور تیسرا, وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا, ہم نے ہر شہر کے مجرموں کو شہر کا بڑا بنا دیا. پہلی بات تو یہ تھی کہ بڑے کو مجرم بنا دیتے ہیں, بڑا آدمی ہوتا ہے وہ کیا کر شروع کر دیتا ہے, جرائم شروع کر, پلاننگ شروع کر دیتا ہے. اب دوسرا معنی ہے کہ آدمی مجرم ہوتا ہے بعد میں وہ لیڈر بن جاتا ہے, آدمی ہوتا ہے نمبر دس اور بعد میں وہ ایم این اے بن جاتا ہے, صحیح, آدمی ہوتا ہے نمبر دس یا 420 بعد میں وہ وزیر بھی بن جاتا ہے, وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ سارے میرے قوانین ہیں, یہ سارے نیچرل لاز ہیں, دنیا میں چلتے رہے. جیسے اللہ کریم پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ڈسکس کر رہا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ, اور وہ کوئی پلاننگ اور تدبیر نہیں کرتے مگر اس کا برا وبال ان کے اوپر پڑ دے مانا. وَمَا يَشْعُرُونَ, لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا. اب دیکھیے میاں صاحب کو جو پکڑا گیا اس کے خلاف جو کیس ڈال دیا گیا, صحیح ہے, نارمل کورٹ آرڈینری کورٹ میں یہ کیس چلا جاتا تو اس کی ایکویٹل ہو, نہیں ایکویٹل ہو جاتی. وہ کیس ایسا ہے کہ نارمل کورٹ میں, ہاں آرڈینری کورٹ میں اس کی ایکویٹل ہو جاتی, لیکن اس نے اپنے مخالفین کو پنسانے کے لیے اسپیشل کورٹ بنا دیا تھے, سمری کورٹ. کیا سمری کورٹ کے مہینے کے اندر اندر مسئلہ ختم کر دو, مخالفین کا مسئلہ مہینے کے اندر اندر, تو وہ بھی اس کے کورٹ میں لے گئے. وہ جو اس کا کیس ہے تو سمری کورٹ میں لے گئے, اور وہ کسی نے آرٹیکل لکھ دے دیا, ہاں آرٹیکل لکھ دے دیا, اور شعر بڑا عجیب تھا. وہ آپ یوسف صاحب آپ تو بازو کا آدمی ہیں, وہ شعر سنیں, ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا, کہ وہ اپنے مخالفین کو درد دیتا رہا اس قسم کی چیزیں بناتے بناتے. جو چیف جسٹس کی چھٹی ہوئی تھی تو ایس پی ہوئی تھی, اس نے کہا یہ آپ کیا پیرلل کورٹ بنا دیتے, عدلیہ تو ملک میں ایک ہوتی ہے, یہ آپ کیا پیرلل, تو اس کی چھٹی کروا دی. وہ جو سپریم کورٹ پر حملہ کروایا اور چیف جسٹس کی چھٹی کروا دی, بلکہ عدلیہ کو ڈیوائڈ کر دیا, عدلیہ کو ڈیوائڈ, چیف جسٹس وہ ایک جانب اور باقی سارے جسٹس کو اس کے مقابلے پہ کھڑا کر کے ان سے فیصلہ کروائے کہ چیف جسٹس کی چھٹی کروا دیں, جس طرح جہانگیر کرامت کی. بڑا عجیب آدمی تھا, پتہ نہیں اس کا ذہن کیا, شیطانی قسم کا ذہن, صحیح کیا سوچ رہا تھا, بس ذہن میں آ رہی ابھی کمپرومائز تو نہیں ہوتی. اچھا تو اس نے وہ سمری, تو وہ شعر بڑا عجیب تھا کہ ایسا نہ ہو کہ درد بنے درد لا دوا, اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو. شعر بڑا عجیب تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو, یعنی چیز ایسی بنائے کہ اگر آپ کے سر پر آئے اپنا علاج تو کر سکو گے. اس نے کہا کہ وہ سمری کوٹ ہے آپ کا اپنا بنایا ہوا, بھٹو صاحب نے اپنے مخالفین کو پنسانے کے لیے حیدرآباد کنسپریسی کیس میں اپنے مخالفین کو پنسانے کے لیے ایک قانون اسمبلی سے منظور کروایا. کیا کروایا؟ ایک قانون اسمبلی سے منظور کروایا کہ جو وکیل پاکستان کے ہائی کورٹ میں 2 سال کنٹینیوسلی وکالت نہ کر چکا تو وہ کسی کیس میں بطور وکیل نہیں پیش ہو سکتا. یعنی مینز اگر کوئی چاہے امریکہ سے کوئی اٹارنی لے جائے, برطانیہ سے کوئی اٹارنی لے جائے, تو اس کو حق نہیں, اس لیے کہ پاکستانی کورٹ میں اس نے 2 سال تک پریکٹس نہیں کی. پریکٹس لیے کہ حیدرآباد کنسپریسی کیس میں اس وقت کے پنسے ہوئے لوگ باہر سے وکیل منگوانا چاہتے تھے تو انہوں نے قانون پاس کروا دیا, ان کا راستہ روک لیا. جب خود پھنس گئے تو اس نے کہا میں امریکہ سے وکیل, نے کہا دیا رضا میرے ضلع پاس بھائی اسمبلی پاکستان. بس ذہن میں آ رہی, وہاں تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مخالف کے لیے جو قانون تو وہ پندہ پھر اپنے گلے میں پڑ جاتا ہے. نہیں لیکن اس نے ملفائیڈ لی کیا, بونافائیڈ لی نہیں. اگر اللہ صحیح تھا تو پھر وہ اس کے ساتھ کمیٹڈ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی یہاں کا کوئی بروہی مروہی اٹھایا ہے وہ صحیح, اور بروہی کو اٹھا لیتے تو وہ تو اسے پانچ لگا لیتے زبردست خلاف. ویسے وہ آدمی جو تھا وہ کمپرومائز والا نہیں تھا, وہ بروہی جو تھا وہ کمپرومائز والا آدمی نہیں تھا, بڑا بہادر آدمی تھا. لیکن یہ جو نظریہ ضرورت کا مصیبت اس نے جنرل صاحب کے لیے نکال دیا تھا, پھر مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا. ایک بار آیا تھا یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا, میں نے کہا آپ نے جو مصیبت بنائی ہے قوم کا, جو بیڑا غرق کر دیا ڈاکٹری نے اپنے سی سی ٹی کے حوالے سے, میں نے اسے کہہ بھی دیا کوشچن آنسر میں, میں نے کہہ دیا کہ بروہی صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ بٹ دا کنسپٹ وچ یو ہیو گیون ٹو دا سپریم کورٹ اونلی ٹو لیگلائز دا مارشل لا آف جنرل ضیاء الحق وٹ یو ہیو ڈن, ہی سیڈ یس دیٹس اے کنسپٹ وچ از بین گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس نے کہہ دیا کہ آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈاکٹرین آف نیسیسٹی, آئی سیڈ یس دیٹس اے ویل نون ایشو تھرو یو, دیٹس اے ویل نون ایشو تھرو یو. تو میں نے کہا کہ بروہی صاحب وہ جو آپ نے ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کو لا نہیں رہنے دیا, آپ نے اسے سورس آف لا بنا دیا, وہ لا نہیں رہا, وہ ابھی آپ نے سورس آف لا قرآن کے نزدیک وہ لا ہے, دیٹس اے ویری اسپیسیفک آرٹیکل, ویری اسپیسیفک مینس اے ویری مائنر آرٹیکل. اب ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کہ کہاں اپلیکیبلٹی ہوگی, میں نے کہا آپ نے تو اس کو فاؤنٹین بنا دیا اللہ کا. تو وہ آدمی ذرا, کیونکہ جو چیز غلط ہوتی ہے تو آدمی کی ضمیر بھی پیچھے جواب دیتی ہے کہ بھائی کیا جواب بات دیتے رہیں, بس چپ ہو جائیں, چپ ہونے میں خیر ہے. کیوں چودھری فاضل؟ بیٹے چودھری صاحب ہم نے بھی بڑے اچھے دن دیکھے, ارے کے ساتھ آمنا سامنے ہو صحیح, اور یہ خبیث ذہن جو ہے نا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. اللہ مانے بڑی عجیب بات کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں ابلہ مسجد ہوں نے تہذیب کا فرض اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش, میں زار حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند. ویسے اللہ بھی کمال کرتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے ہوں, جو بات ذہن میں چاہے وہ باطلی کیوں نہ ہو لیکن میرے ذہن نے کہہ دیا کہ نو دیٹس رائٹ, تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے ہوں, میں ابلہ مسجد ہوں نے تہذیب کا فرض. علامہ نے کہہ دیا کہ میں ان بیوقوفوں کی طرح بھی نہیں ہوں جو مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں, دنیا کی جان کا کوئی پتہ نہیں ہو رہا, اور فرمایا کہ میں تہذیب کے ان دلداتوں کی طرح بھی نہیں جو صرف فرنگی کا فکر لیے ہوئے ہیں اور انہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہو. تو میں نے کہا کہ یہ شعر تو میرے اوپر بڑا اچھا صادق آ جاتا ہے, کیونکہ میں مدرسوں میں رہا پھر یونیورسٹیوں میں رہا, انگریز کی فکر دی اور مسلمانوں کی فکر دی, اس کی کمبینیشن نے یہ مصیبت بنا دی کہ میں دوسری بات پر فوراً میرا پارا چھٹ جاتا ہے صحیح. تو مکسر ہو گئے تو مکسر کا ٹسر پیدا ہو جاتا ہے, وہ جو پش کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس دوسری بات پر میں پارا چھٹ جاتا ہے, میں بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کر جاتا ہوں لیکن نہیں کنٹرول ہو سکتا ہوں. کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت بجبل انزال عن مکانی فصدقوه, اگر آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں پہاڑی وہ اپنی جگہ سے چل کر فلاں جگہ چلی گئی, لاس اینجلس کی پہاڑیاں وہ سان فرانسسکو چلی گئی صحیح, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تصدیق کی گنجائش ہے, تصدیق کی گنجائش, بیکاز دیٹ از پاسبل. واذا سمعتم برجل انزال عن خلقه فلا تصدقوه, لیکن اگر آدمی آپ سے کہہ دے کہ فلاں کی طبیعت تبدیل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو پاسبلٹیز دیا صحیح. اب جس کا مزاج جذباتی ہے وہ ہوگا جذباتی, جس کا مزاج ہوش والا ہے جتنا چودھری فاضل صاحب ہے صحیح, تو یہ ہمیشہ ہوش میں رہیں گے صحیح. آپ اسے بہت ستائیں یہ غصہ نہیں ہوتا, اس نے مولانا الیاس صاحب کی فکر پر بڑا اچھا عمل کیا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی یہ چہرہ مار دے کہ ہاں آپ کو آپ کے ہاتھ کو میں ذرا مالش کر دوں, دیکھے آپ کو ہاتھ کو بڑی تکلیف ہو گئی ہو. کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, میں ابلہ مسجد ہوں نے تعذیب کا فرض اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش. کیوں؟ اس لیے کہ میں زہر حال حل کو کبھی کہہ نہ سکا. میں نے کبھی زہر کو چینی نہیں کہا, میں کہتا ہوں یہ چینی اور یہ زہر ہے. بس یہی ہے دین کا فکر. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ وابستہ کروا دے کہ حلال کو حلال کہہ دے اور حرام کو حرام کہہ دے. یہ کمپرومائز کا تصور دین کے اندر کچھ نہیں. ہاں تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ اور جب بھی ان کے پاس کوئی حکم آیا قالوا انہوں نے کہہ دیا لن نؤمن, سورہ نام والے آیا تھے لن نؤمن ہم کبھی نہیں مانیں گے حتی نوتا مثل ما اوتی رسول اللہ مگر بعد اس کے کہ ہمیں وہ معجزے دکھائے جائیں جو معجزے سابقہ انبیاء کو دے دیے گئے تھے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی رسالت کا معجزات سے کوئی تعلق نہیں, رسول ہوگا اور معجزہ نہیں ہوگا. اب آپ رسول کی رسالت کو اپروو کریں گے معجزے کے ذریعے سے تو آپ کو کوئی جوگی ملے گا تو پھر اسے رسول بنائیں گے. اگر یہی کرائیٹیرین ہو گئی صحیح ہے تو وہاں لاہور کے فٹ پاتھوں پر جو ہوتے ہیں ڈنڈی بجانے والے تو پھر تو وہ سارے پیغمبر بن جائیں گے. صحیح میرے کو تو وہ بھی دکھاتے رہتے ہیں بھائی بڑا لوٹا وہ پانی کا اٹھا دیتے اس طرح اٹھا دیتے اور اندر وہ کڑکڑ پانی کہاں چلا گیا. اللہ کریم نے فرمایا تو پھر جوگی سارے پیغمبر بن جائیں گے. یہ آپ نے کرائیٹیرین کہاں سے اٹھائی؟ آپ نے دیکھ لیا بندر نچانے والے. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کریم اپنی رسالت دے دے. اب یہ لوگ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ اور یہی لوگ جو جرم کر چکے ہیں ان کو اللہ کی جانب سے بہت بڑی ذلت کا سامنا ہوگا. وَعَذَابٌ شَدِيدٌ اور شدید عذاب مل جائے گا. بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ اس حوالے سے جو وہ پلاننگ کرتے رہے, جو شیطان کی پلاننگ کرتے رہے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذلت اور عذاب شدید یہ ان کا مقدر. تو واپس اپنے سبق. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً اور جب ہم چاہتے ہیں أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً کہ ہلاک کر دیں کسی شہر کو امرنا مترفیہ تو ہم حکم دے دیتے ہیں مترفیہ تکوینی حکم. یہ ایک ترجمہ ہو گیا جس کی ہم نے ساری تفصیل بیان کر دی. اور دوسرا امرنا مترفیہ تو ہم شریعت کا حکم دے دیتے ہیں ان کے بڑوں کو سرداروں کو, کیونکہ سردار اگر دین کو فالو کرے اس کو فالو, سردار اگر دین کو فالو کرے تو قبیلہ اس کو, تبھی تو انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات وہ سرداروں سے رابطے کیا کرتے تھے. جماعت والے بھی خصوصی گش میں بڑوں کے پاس چلے جاتے ہیں, بڑوں کے پاس کے بڑا اگر ہاتھ آ گیا تو وہ سارے لوگ اسی کی اتباع میں, دین کی اتباع میں نہیں اپنے بڑے کی اتباع میں آ جائیں گے. بات سمجھ گئے؟ مولانا سنت اللہ علیہ فرمائے کہ خصوصی گش کروا تو گاؤں کے چھوڑی کے پاس وہ چلے جاتے ہیں اور ساتھ کوئی تحفہ بھی لے چلتے ہیں. قدیم بین ادے نجوا کم ساتھ ہے, اس لیے کہ گفٹ ایسی چیز ہے. حضور نے فرمایا تحادو تحابو, ایک دوسرے کو گفٹ دیا کریں محبت بڑھتی جائے گی. تو وہ گفٹ لے لیتے ہیں تھوڑا سا اور چودھری صاحب کے پاس, صحیح, تو چودھری صاحب گفٹ لے لیتے ہیں, اسے کہتے ہیں یہ ہماری جماعت آئی آپ سے ملاقات کے لیے تاکہ اللہ خوش ہو جائے کیونکہ آپ نے ایک آدمی ہیں. صحیح, اگر آپ کو فرصت مل گئی اور آپ مسجد آ گئے, آپ چودھری صاحب مسجد آ جاتے ہیں, سارے لوگ چودھری صاحب کو دیکھ کر وہ بھی مسجد آ جاتے ہیں, ارے ہمارے چودھری صاحب آ گئے مسجد. تو یہ تو نئی بات ہوتی ہے نا, ہم ان اپنی چودھریوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہاں کی چودھریوں کی بات کرنا ہے جن کو مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہوتا, ان کو دکھانا پڑتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ امرنا مترفیہ, ڈائریکٹ میں نے پیغمبر بڑوں کے پاس بھجوا دیے. یہ دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے کس کے پاس چلے جاتے؟ فرعون کے پاس. رسول پاک کس کے پاس چلے جاتے؟ ابو لہب اور ابو جہل کے پاس, ولید ابن مغیرہ کے پاس, نضر ابن حارث کے پاس, عقبہ ابن معیط کے پاس. وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سننی بھی پڑتی لیکن پھر بھی چلے جاتے کہ اگر یہ آگے تو بنو مخزوم پیچھے لگ جائیں گے, اگر یہ آئیں گے تو بنو امیہ پیچھے لگ جائیں گے, اگر یہ آئیں گے تو بنو سلمہ پیچھے لگ جائیں گے, اگر یہ آئیں گے تو بنو سلیم پیچھے لگ جائیں گے. اس کا قبیلہ اور یہ ان کے سردار ہیں, سردار کے پیچھے لگ جائیں گے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ امرنا مترفیہ, ہم نے شریعت کا حکم دے دیا ان کے سرداروں کو لیکن سرداروں نے نہیں ماننا تھا اور نہ مانے, ففسقوا فی, انہوں نے بدماشی شروع کر دی. انہوں نے کیا کیا؟ بدماشی شروع. یہ اپنا ہتک سمجھ لیا کہ ملا کون ہوتا ہے ہمارے پاس آنے والا, صحیح, تو انہوں نے ہتک کرنا شروع کر دیا, بدماشی شروع کر دی. فحق علی القول فدمرنا حتمی. وکم آلکنا من القرون من بعد نوح وکم آلکنا من القرون. یہ اللہ کریم بس ایک ہسٹری کا ایک جنرل گلاس دے دیتا ہے کہ تفصیل تو میں نے بہت ساری صورتوں میں بتائی. وکم آلکنا, اگر آپ اس کی نظیریں اور مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں تو نوح کے بعد تسلسل سے دیکھیں کہ نوح کے قوم کے ساتھ کیا ہوا, احود کے ساتھ کیا ہوا, صالح کے قوم کے ساتھ کیا ہوا, قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا, قوم شعیب کے ساتھ کیا ہوا, قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا, قوم طبع کے ساتھ کیا ہوا, یہ سارے اقوام یہ اس کی مثالیں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور ڈھیر سارے الگ کر دیے تھے ہم نے من القرون امتوں میں سے من بعد نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تسلسل سے. وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا, اور کافی ہے آپ کے پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے والا اور اس کو دیکھنے والا. اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کیا کچھ کرتے رہتے, میں دیکھتا بھی ہوں اور ان کی پوری ریکارڈ بھی رکھتا ہوں, خبیرا بصیرا میں خود دیکھتا ہوں اور پھر ریکارڈ بھی رکھتا ہوں. کبھی کبھار بات دیکھی جاتی ہے لیکن پناہ ہو جاتی ہے, تو بعد میں ریکارڈ پر بعد میں ریکارڈ پر کوئی چیز نہیں ہوتی. پاکستان کے جتنے سارے مجھے میں ریکارڈ کو ختم کر دیتے ہیں, ریکارڈ کو ختم کر دیں. پتہ ہی ہے یہ ہمارا پہ ہے ریونیو بورڈ جو سارے ریونیو کنٹرول, ریونیو سے بہت سارے فائلیں غائب ہیں, ریونیو سے بہت سارے فائلیں بڑوں بڑوں کے غائب ہیں کہ بھائی وہ فائلیں کہاں گئی. اب وہ فائلوں کے جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ فائلیں غائب کر دی, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں جس فائل میں لکھ لیتا ہوں وہ پھر غائب نہیں ہوتا, میں اس کی پوری اطلاع رکھتا ہوں. وکفا بربک بذنوب عبادی خبیرا بصیرا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. اب ان آیات کا سابقہ سے تعلق کیا, اللہ کریم یہ بتا دیتے ہیں کہ انسان دو قسم کے ہوں. انسان ایک وہ جو پرائیورٹی دیتے ہیں دنیا کو آخرت, اور دوسرے وہ جو آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں دنیا کو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو دنیا کو پرائیورٹی دیتے ہیں ان کا انجام کیا, جو آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں ان کا انجام کیا. من کان یرید العاجلتا, وہ شخص یرید العاجلتا جس کی چاہتی ہو کہ مجھے یہ دنیا مل جائے. اللہ گزرنے والی کیا جلدی, کیونکہ دنیا جتنی ساری بھی ہو جلدی گزرنے والی ہے, 60 سال 70 سال 100 سال ہوں گے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی 1050 سال عمر تھی, ملک الموت جب آ گئے موت کا فرشتہ تو پوچھ دیا ہے تو الانبیاء کیف وجدت الدنیا, وہ انبیاء میں بہت بڑے عمر کے مالک, دنیا کے متعلق آپ کے تاثرات کیا ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے اچھے تاثرات, کتنی مدت گزاری تھی 1050 سال 1050 سال. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ وجدتہ کدارن لہو بابا, بس اس طرح ہے جس طرح ایک بڑی سرائے ہو اس کے دو دروازے ہوں, دخل تو من واحد و خرج تو من آخر, ایک انٹرنس کے لیے اور ایک ایگزٹ کے لیے, میں انٹرنس سے داخل ہوا اور ایگزٹ سے نکل گیا. اٹ مینس ایک کہ یہ زندگی اتنی تیز گزرتی ہے کہ جیسا کہ میں نے اندر کوئی رات گزاری نہیں, صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ آئی واز ان ٹریولنگ اور آئی واز ان پروسیس, یہ جو یہاں پہ جو زندگی گزر رہی تھی دیٹ واز ناٹ اے ٹائم اور دیٹ واز ناٹ این آبجیکٹ ڈیسٹینیشن, یہ کوئی مقصد نہیں تھا, یہ کوئی مقصد نہیں تھا, تو میں تھا اپنے سفر میں. تو اس طرح دنیا میں آنے والے سارے سفر میں ہیں, انٹرنس سے آ جاتے ہیں اور ایگزٹ سے نکل جاتے ہیں, اس لیے اللہ کریم نے اسے عاجلہ کہہ دیا, جلدی گزرنے والی. من کان یرید العاجلتا, وہ شخص جو چاہتا ہے العاجلتا اس دنیا کی بہتری جو جلدی گزرنے والے ہیں, اجلنا لو فیہا ما نشاء تو ہم بھی دے دیتے ہیں جلدی میں اسے, لیکن کتنا دے دیتے ہیں, ما نشاء جتنا ہم چاہتے ہیں, اور کس کو دے دیتے ہیں, لمن نرید اس کو جس کے لیے ہم ارادہ کر دیتے ہیں. اب اس کی پرائیورٹی صرف دنیا ہے, اس کی پرائیورٹی صرف دنیا ہے, تو اللہ کریم نے فیصلہ سنا دیا کہ ثم جعلنا له جہنم, پھر ہم نے مقرر کر دیا ہے اس کے لیے جہنم, یصلاها وہ داخل ہوگا جہنم میں, مذموماً کنڈیمڈ, مذموماً مین کنڈیمڈ, ہی ول بلیم ہمسیلف, مذموم ناٹ بائی دی اینجلز اونلی, ہی ول بلیم ہمسیلف, وہ اپنے آپ کو خود بھی کنڈیم کرے گا کہ تف میرے, جب وہ جہنم پہنچ جائے گا تو وہ کیا کہے گا, تف یہ میرا کوئی کردار تھا جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کر دی مضمون مضمون, کہ وہ بلیم ورتی ہوگا, اور کون بلیم کرے گا اسے, وہ خود اپنے آپ کو بلیم کرے گا, فرشتے بھی اسے بلیم کریں گے, اور وہ خود آپ ذرا نکالیں سورہ زمر, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمر, وسیق الذین اور ہانکا جائے گا, ہانکنا اور ہانکنا کس لیے استعمال ہوتا ہے, ہانکنا اردو کا لفظ ہے ریوڑ کے لیے, وسیقل, تو گویا اللہ کریم نے اس لفظ میں ان کو حیوان بنا دیا کہ جہنم یہ کون ہوتے ہیں, حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں, انہیں ہانکا جائے گا, وسیقل الذین اور ہانکا جائے گا, الذین وہ لوگ کفروا جو کفر کر چکے ہیں, الی جہنم جہنم کی طرف, زمرن گرو در گرو, حتی اذا جاؤوها تا آنکہ وہ پہنچ جائے جہنم کے دروازوں پر, وہ فتحت ابوابها تو جہنم کے دروازے کھل جائیں گے ان کے لیے, وقال لهم خزنتها اور جہنم کے داروغے اور سپرنٹینڈنٹ ملائکہ, اس کے جو ملائکہ ہیں علیہا 19, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا 19 فرشتے ہیں وہاں, کتنے ہیں؟ 19 دیز آر چیف، یعنی 19 سپرنٹینڈنٹس. کتنے ہیں؟ 19 داروغہ جیل کہتے ہیں ہمارے اصطلاح. تو 19 داروغے ہیں، اور اللہ کریم نے ان کی صفت بیان کر دی، غلاظ شداد، طبیعت کے بڑے سخت ہیں اور پکڑ دکڑ کے بڑے سخت، طبیعت کے بڑے تیز ہیں اور پکڑ دکڑ کے. مین کہ وہ کسی سے نرمی کی بات کرنا نہیں جانتے، انہیں نرمی آتی نہیں، صحیح، اور پکڑ دکڑ میں اتنے سخت ہیں کہ ایک آدمی کو پکڑا امکان نہیں بھائی کوئی اس طرح کر دیں اور اپنے کو چھوڑائیں. نہیں، اللہ کریم نے ان کی صفت بیان کر دیا، غلاظ شداد، غلاظ شداد. غلاظ کا معنی کہ نرمی کی بات جانتے ہی، صحیح، اور شداد پکڑ کے اتنے سخت کہ جس کو پکڑا تو بس پکڑا ہے. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، اس کے دروازے کھل جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کے خازن یعنی داروغے کہتے رہیں گے ان جہنمیوں کو، الم یاتکم بلیم، یہ ہے وہ بلیم، ملامت کروانا، الم یاتکم رسل منکم، کیا آپ کے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آتے رہے آپ کو رسول آپ میں سے انسان، یتلون علیکم آیات ربکم، یتلون علیکم آیات ربکم، جو آپ پہ اللہ کے احکام آپ کو پڑھوا رہے تھے، وینذرون لکم لقاء یومکم ھذا، اور آپ کو اس دن کی مصیبت سے ڈرا رہے تھے. قالوا بلا، آئے تھے، ہاں آئے تھے، ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، یہ ہے وہ اپنا بلیم، خود اپنے کو بلیم کر رہے ہیں کہ ہاں آئے تھے، ولکن حقت کلمت العذاب، لیکن اللہ کے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہے، علی الکافرین، ہم کافروں پر، تو تف ہمارے ہوئے، لعنت ہو ہمارے، صحیح. تو پیچھے قیلا، قیلا حکم دیا جائے، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جائیے جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیش کے لیے رہو گے وہاں، فبئس مثوى المتکبرین، ایسے متکبرین کے لیے بڑی بری جگہ ہے. سورہ ملک نکالیں ذرا، 29 پارے کی بالکل ابتدا، آیت نمبر 6، وللذین کفروا بربہم، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے انکار کر چکے ہیں، اس کے میسج کو، محمد کے میسج کو نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب جہنم کے لیے جہنم والی عذاب ہے، وبئس المصیر، اور بڑی بری جگہ ہے جہنم، اذا القوا فیہا، جب انہیں پھینکا جائے گا جہنم کے اندر، سمعوا لہا شیقا، تو وہ سنیں گے جہنم کی ایک قبیح اور مکروہ آواز. کیسی آواز؟ ایک بڑی مکروہ آواز جو کانوں پہ بری لگی، یعنی جہنم. شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ شہیق یہ وہ آواز ہے جو گدا نکالتا ہے، وہ آواز ہے. اور قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان میں اللہ کریم نے فرمایا، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کانوں کو سب سے برا لگنے والا آواز گدے کا ہے، یہ بڑا برا لگتا ہے، صحیح، گدے کی آواز میں کوئی خوبصورتی نہیں، اگر وہ ترنم کرنا بھی چاہے تو اس کو ردم آتا نہیں، صحیح، اس سے ردم گڑبڑ ہو جاتا ہے، صحیح، اس کا ووکل کارڈ اس انداز کا بنا ہوا ہے کہ اسے ردم نہیں آتا، تو وہ تو پیچھے وہ ردم بنا لیتا ہے تو اس سے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے اسے انکر الاصوات کہہ دیا کہ یہ بڑا منکر ہو، بڑی منکر قسم کی آواز ہے. سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اور یہ جہنم کی آگ کھولتا رہے گا، جوش کاتا رہے گا، تکاد تمیز من الغیظ، اور غصے کے مارے وہ ریزہ ریزہ ہوتا جائے گا، یعنی وہ جہنم کی آگ میں غصہ بھی ہوگا، اسے حملہ کرنا آئے گا. ہمارا آگ جو ہے تو جماد ہے، ہمارا آگ یہ جماد ہے، اس میں شعور نہیں، اس میں شعور نہیں، لیکن جہنم والی آگ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شعور ہے حیوان کی طرح، صحیح ہے، اور جس کو شعور ہو تو اس کو غصہ بھی آتا ہے. حیوان کو غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کتے کو آپ غصہ دلائیں کہ حشر کرے گا، کتا جو چھوڑے بلی کو غصہ دلائیں پھر وہ کیا حشر کرے گا، بلی چھوڑے یہ نہیں مرغی جو بچی دے دیتی ہے اس کو غصہ دلائیں بچہ پکڑ کے، وہ آنکھیں نکلنے پہ اتر آتی. تو اتنی کہ شعور ہے، شعور کا پروڈکشن ہے یا بائی پروڈکشن ہے غصہ؟ شعور کا بائی پروڈکشن ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں شعور ہے اور اس کا پروڈکشن ہے غصہ، بات ذہن میں آ رہی؟ تبھی تو اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا، وَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ، جب ہم سارے لوگوں کو پھینک دیں گے جہنم میں تو ہم کہہ دیں گے کہ بھر گئے، هَلِ امْتَلَأْتِ، پیٹ بھر گیا، اور وہ کہتا جائے گا اگر مزید کچھ ہو تو وہ بھی پھینک دیں، صحیح. ابھی تک دیر آر سو مینی رومز، ابھی تک وتقول هل من مزید، یا سبحان، قرآن کریم بھی کیا جی بیان کرنا، نقول لجہنم هل امتلأت، بھر گئے، پیٹ بھر گیا، وتقول، اور پیچھے فوراً اللہ کریم کی رحمت برائی، وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، کہ ڈرو نہیں، میں نے متقین کے لیے جنت بھی ڈیکوریٹ کر دی، اور اس کا پہنچنا وہ بہت دور نہیں، بڑے آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اونلی ٹو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دیٹس دی اونلی وے. اللہ کریم نے غیر بعید کہہ دیا کہ وہ بہت دور نہیں, آپ کو ویسے دور معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کیسے جنت کیسے پہنچیں گے. اللہ کریم نے فرمایا غیر بعید, غیر وہ کہ آسمانوں پر چڑھنا تھوڑا ہے کہ آپ کو مشکل نظر آ رہا ہے, وہ بہت دور نہیں, بڑا آسان ہے, وہ بڑے آسانی سے آپ کو جنت میں پہنچائے گا. کلما القی فیہا فوج سالہ, کلما القی فیہا فوج, جب بھی اس جہنم کے اندر پھینکا جائے گا فوج ایک گروہ, سالہ خزانت ہوا تو اس کے داروغے فرشتے پوچھ لیں گے ان سے, الم یاتکم نذیر, کیا آپ کے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کوئی نہیں تھا جو اللہ کے عذاب کو آپ ڈرا رہا تھا. قالو, وہ کہہ دیں گے بلا, قد جاءنا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, فکذبنا, ہم نے اسے جھٹلا دیا, وقلنا, اور ہم نے کہہ دیا, ما نزل اللہ من شیء, اللہ کریم نے کوئی شریعت مریت نازل نہیں فرمائی, ان انتم الا فی ضلال کبیر, اور ہم نے پیغمبروں سے کہہ دیا آپ گمراہ لوگ, آپ بھولے بٹکے لوگ, آپ بھولے بٹکے لوگ ہی. وقالو لو کلنا, یہ وہ بلیم جو اپنے کو دے رہے ہیں, وقالو لو کلنا نسمع او ناقل, اور وہ کہیں گے اگر ہم تھے صحیح طور پر سننے والے اور صحیح طور پر سمجھنے والے, اگر ہم سنتے پیغمبر کو صحیح طریقے سے اور سمجھتے صحیح طریقے سے, ما کلنا فی اصحاب السعیر, تو ہم آج ہم دو زخیوں اور جہنمیوں کے کلیگ نہ ہوتے, فاعترفوا بذنبهم, وہ اقرار جرم کر جائیں گے, اقرار خود اپنے کو بلیم دیں گے اور اقرار جرم اللہ کے سامنے کھڑ جائیں گے. فسوقا لاصحاب السعیر, اللہ نے فیصلہ کہ میرے ہاں تو کوئی سلطانی گواہ کا تصور نہیں کہ آدمی سلطانی گواہ بن جائے, آدمی جس کو پنسانا ہے حکومت نے تو اس کو پنسانے کے لیے اس کا شریک کار اور شریک جرم کو سلطانی گواہ بنا دیتا ہے, اس کو کیا بنا دیتا ہے, سلطانی گواہ, کو اکیوز کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں, کو ڈیش اکیوز, وہ کو اکیوز ہوتا ہے, لیٹر آن ہی بیکمز اکمپلس, اے سی سی او ایم پی ایل آئی سی ای, اکمپلس اردو میں اس کے لیے قانونی زبان میں ہے سلطانی گواہ, سلطانی وعدہ معاف گواہ یا سلطانی گواہ, تو وعدہ معاف گواہ کہ اگر آپ اس جرم کے حوالے سے گواہی دے کہ ہم نے کر دیا ہے اور یہ فلاں صاحب تھے, کیونکہ ہم نے پنسانا ہے فلاں صاحب کو, آپ کو نہیں پنسانا تو ہم وعدہ کرتے ہیں آپ, ہاں آپ کو امریکہ بھیجیں گے, جرمنی بھیجیں گے, ہاں ہاں وہ آ گیا نا, اور اس کو اب اس کے لیے بھی کچھ بنا دیں گے, اچھا مال میں بیٹھا ہو, یہ بنا یہ قانون میں یہ سکم ہے, حالانکہ شریعت اسلامیہ میں اقرار جو آدمی کر جائے جرم کا وہ تو مجرم بن جاتا ہے, لیکن اس کا شریک کار اس کے اقرار کی وجہ سے مجرم نہیں بنتا, شریعت اسلامیہ میں اقرار کو کہتے ہیں حجت ملزمہ, کیا کہتے ہیں, حجت ملزمہ یا حجت قاصرہ, اور شہادت کو کہتے ہیں حجت متعدیہ, یعنی شہادت وہ ایسی چیز ہے لیکن شہادت کا کی گواہی دینے والا شاہد وہ کو اکیوز نہیں ہوتا, وہ شریک جرم نہیں ہوتا, وہ ایک خارجی آدمی ہوتا ہے جو گواہی دیتا ہے, تو شہادت کو کہتے ہیں حجت متعدیہ, حجت متعدیہ یعنی اس کے اساس پر دوسرے آدمی پر جرم ثابت ہو جاتا ہے, لیکن اقرار کو کہتے ہیں حجت قاصرہ کہ جس نے اقرار کر دیا کنفیس اور ایڈمٹ کر دیا وہ تو مجرم بن گیا, لیکن اگر اس نے کہہ بھی دیا وہ قسم اٹھا کے کہ چودھری صاحب بھی میرے ساتھ تھے, نہیں چودھری صاحب کے لیے اس کا اقرار کافی نہیں, لیکن ناٹ بیکم اے مجرم بیکاز آف ہز سٹیٹمنٹ, بیکاز ہی ہمسیلف از اے مجرم, وہ تو خود پنس رہا ہے کسی کو پنسا رہا ہے, وہ خود پنس رہا ہے تو کسی کو پنسا رہا ہے, اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس کی ایڈمیشن کو دوسرے کے لیے کافی نہیں قرار دیا. دیکھیے شریعت میں کتنا عدل ہے, شریعت میں اتنا عدل ہے کہ بھائی وہ تو خود مر رہا ہے تو وہ ویسے کسی آدمی کے متعلق بدنیتی کر رہا ہے اسے بھی ساتھ بھروا رہا ہے, شریعت نے کہہ دیا نہیں وہ تو مجرم ہے اور مجرم کی یہ اسٹیٹمنٹ یہ کسی اور کے جرم کے لیے کافی نہیں, اس کے لیے آپ نے دوسرے پروف پیدا کرنے ہیں. بعد میں آگے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جب اقرار کر جائیں گے تو میرے ہاں تو یہ تصور نہیں کہ اچھا تو پھر آپ کو امریکہ بھجوا دیتے ہیں یا آپ کو جنت الفردوس بھجوا دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے اقرار کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا فسوقا لاصحاب السعیر, ان جہنمیوں پر میری لعنت, فسوقا لاصحاب السعیر, ان جہنمیوں پر میری لعنت. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم, اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته. ولا تقتلوا اولادكم, قتل نہ کیجئے اپنی اولاد کو, خشیت املاق, فقر و فاقے کی وجہ سے, املاق کا معنی فقر و فاقہ, نحن نرزقهم واياكم, ہم رزق دے دیتے ہیں ان کو بھی اور آپ کو بھی, ان قتلهم كان خطئا كبيرا, تاکہ ان کو قتل کرنا بہت بڑی گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے. تو یہاں پہ ایک مسئلہ جو ضمنی طور پر علمی انداز سے ڈسکس کرنا ہے, وہ ہے مسئلہ برتھ کنٹرول کا, مسئلہ ضبط تولید کا اور برتھ کنٹرول کا. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہ برتھ کنٹرول یا ضبط تولید یا بچہ پیدا نہ کرنا یہ کوئی حرام کام ہے یا جائز کام. تو سب سے پہلے وی ول گو بیک ٹو میرج, کہ نکاح کی حیثیت کیا ہے, نکاح کی حیثیت کیا ہے. تو نکاح کے چار اقسام ہیں, ایک واجب, دوسرا سنت اف یو ول ڈو یو ول گیٹ ریوارڈ, تیسرا مکروہ اور چوتھا حرام. نکاح واجب ہے جب وعند التوقان واجب, فقہا نے لکھا ہے وعند التوقان واجب, جب آپ کی بدن قوت وہ آپ پہ غالب آ چکی ہو اور خطرہ ہو کہ آپ گندگی میں مبتلا ہو جائیں تو ابھی آپ کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاشر الشباب, او جوانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو آدمی افورڈ کر سکتا ہو وہ نکاح کرے, فانه اغض للبصر, یہ آپ کی نظروں کو نیچے کر دے گا, واحسن للفرج, آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کو کنٹرول کر دے گا, ومن لم یستطع, جو نہیں افورڈ کر سکتا فعلیہ بالصوم, وہ روزے رکھا کرے, فانه له وجاء, یہ اس کے لیے ایک پروٹیکشن اور شیلڈ ہے جو اسے محفوظ کرتا رہے. تب اگر آپ کے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی یا قوت شہوانی یہ آپ پہ غالب آ چکی ہے کہ خطرہ ہے آپ زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں تو تبھی تو نکاح کرنا واجب ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو کہ اگر آپ فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں. اگر فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتے, دین اکارڈنگ ٹو احمد ابن حنبل اینڈ اکارڈنگ ٹو ابی حنیفہ, ایک کام تو ہے جو حضور نے بتا دیا کہ روزے رکھیں, ایک کام ہے کہ روزے رکھیں, اور دوسرا ہے مسٹربیشن کا, جو دونوں ائمہ کے نزدیک جائز ہے, زنا سے بچنے کے لیے پھر دونوں ائمہ کے نزدیک جائز ہے. یہ کب؟ جب آپ کا قوت شہوانی کا اتنا غلبہ ہو کہ خطرے میں ہیں آپ ہر وقت. بات ذہن میں آ گئے؟ تو ایک ہے نکاح واجب, دوسرا ہے نکاح سنت, وہ عمومی حالات میں ہے کہ آپ کی بدنی قوت بھی ٹھیک ٹھاک ہے لیکن آپ کنٹرول کر رہے ہیں, صحیح, اور آپ کی مالی حالت بھی افورڈ کے قابل ہے, افورڈ کر سکتے ہیں آپ, تو ابھی نکاح آپ کے لیے سنت. تیسری حالت ہے مکروہ نکاح کی, نکاح مکروہ جب یا تو بدنی طور پر اپنے میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں کہ میں نہیں حق پورا کر سکوں گا, یا پھر آپ کی مالی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے بھی گداگری کرنی اور بیوی سے بھی گداگری کرنی ہے, تو پھر مکروہ ہے. اور چوتھا ہے حرام, جب طبی نقطہ نظر سے ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ یو کین ناٹ ڈو, نہیں کر سکتے, تو پھر اس صورت میں نکاح کرنا آپ کے لیے, جب تک کہ آپ اس کے سنت ہونے سے انکار نہیں کرتے, پریکٹیکلی آپ نہیں کر رہے لیکن اعتقادی طور پر آپ اس کے سنت ہونے سے انکار نہیں کر رہے. جو حدیث میں فمر رغب عن سنتی, وہ ہے اعتقادی طور سے انکار کرنا اس کے سنت ہونے سے. اور یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مسئلہ اختلافی کہ اشتغال بالنوافل, یعنی آدمی اپنے کو کنفائنڈ کر دے نفل عبادت کے لیے, یہ افضل ہے یا اس کے مقابلے میں نکاح کرنا افضل ہے. تو اکارڈنگ ٹو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ نوافل عبادات میں اپنے کو مصروف کرنا یہ افضل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو تو عذاب, صحیح صحیح, اور ہمارا آپ سب کا تجربہ ہے, یہ تو سب تجرباتی لوگ بیٹھے ہوئے, صحیح. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میرے خیال میں وہ بھی بڑے تکلیف میں تھے, تو اس نے کہہ دیا کہ نفل عبادات میں اپنے کو مشغول رکھنا یہ نکاح سے افضل ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی عبادات کے مقابلے میں نکاح کرنا افضل. اکیلے کے دونوں مسئلے, کہ امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی عبادت کے مقابلے میں نکاح کرنا افضل ہے, لیکن سبجیکٹ ٹو وہ دو کنڈیشن ہیں, بدنی اور فائنانشل. کیونکہ فائنانشل یہ ایک آیت سے اور حدیث سے دونوں سے مستفاد ہیں. آپ ذرا نکالیں سورہ نور, نفل عبادات نکاح سے افضل امام شافعی کے نزدیک. وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, اور آپ شادی کروائیے غیر شادی شدہ لوگوں کے اپنے میں سے, تاکہ معاشرہ پروٹیکٹ ہو جائے. معاشرے میں شادیاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا, سنگل پیرنٹ بچے پیدا ہوتے رہیں گے جیسے ہوتے رہتے. وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ, اور نکاح کروائیے الْأَيَّامَ غیر شادی شدہ لوگوں کے, مِنْكُمْ آپ میں, مرد ہوں یا عورت ہوں, والصالحین من عبادکم وإمائکم, اور آپ نے کہا کروا دیجئے صالحین بدنی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک وہ لوگ جو آپ کے سرونٹس میں ہیں, چاہے میل ہیں یا فیمیل ہیں, اس زمانے میں سلیو ہوا کرتے, تو اگر وہ بدنی اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ کا سلیو تو آپ کے گھر میں آتا جاتا رہے گا, اگر آپ اس کی شادی کا انتظام نہیں کریں گے دین یو آر آن اے رنگ سٹیک, صحیح. والصالحین من عبادکم وإمائکم, اور بدنی اعتبار سے صالح من عبادکم آپ کے سلیوز میں سے مرد, وَإِمَائِكُمْ آپ کے کنیزوں میں سے, یکون فقرا اگر وہ مالی اعتبار سے فقیر ہیں یغنی اللہ من فضلے تو غنی بنا دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے معاملات کا کہ اپنے کنیز اور اپنے عبد اپنے سلیو اس کے نکاح کا انتظام کرے ادروائز یور آنر ول بی انسٹین صحیح کیونکہ اس نے تو آپ کے گھر آنا جانا ہے آپ مصیبت میں نہ پڑ جائیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا اب یہ سابقہ آیت وہ جو خاص ہو گیا سلیوز کے لیے کہ اگر وہ فقیر بھی ہے ان کی فقر اور ان کی غربت وہ نکاح کے لیے آپ رکاوٹ نہ بنائیں کیونکہ وہ ہوتے ہیں ٹو پٹ آن پرائیورٹیز ترجیحات وضع کرنا تو اللہ کریم نے ترجیح پہلو بتا دی کہ ان کا فقر و فاقہ یعنی وہ غلام ہے تو غلام کا فقر و فاقہ وہ تو ہر ڈلے کا نکاح نہ کروایا جائے لیکن غلام کا آپ کے گھر میں آنا جانا وہ اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے نکاح کا انتظام ہو جائے ادروائز آپ کی عزت محفوظ نہیں رہے گی بازے میں آ رہی تو یہ ترجیحات وضع کرنا ایز اے جنرل پرنسپل اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں عام فقیروں کے لیے ہی نہیں کہ عام لوگ جو بھوکے مرتے ہیں وہ بھی نکاح کرتے جائیں خود بھی مصیبت میں ایک بیوی بھی ساتھ مصیبت میں ڈال دی اور اگر پروڈکشن شروع کر دیا تو اس کو بھی مصیبت میں تو پیچھے فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ اور بچے رہیے وہ لوگ لا يجدون نکاح جو نہیں ڈھونڈ پاتے نکالنے کا افورڈ کرنا حتی یغنیہم اللہ من فضلہ تا آکے غنی بنا دے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مہربانی سے تو وہ اپنے عزت کو محفوظ رکھے تا آکے وہ غنی بن جائے اور نکاح کو افورڈ کر سکے تو اللہ کریم نے کنڈیشنل بنا دیا کہ نکاح تب جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور حضور کی حدیث جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کر دی ہے حضور نے تقریر کر دی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب او جوانوں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج جو آپ میں سے مالی اعتبار سے باءت کا معنی ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان قرآن کریم میں ایک جگہ لفظ آیا ہے تبوؤوا والذین تبوؤوا الدار والایمان تبوؤوا الدار کا معنی جو گھر بسا سکتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ جو لوگ گھر بسا سکتے ہیں جو لوگ گھر بسا سکتے ہیں فلیتزوج وہ نکاح کرے فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج اب ایک آدمی فائنانشلی گھر نہیں بسا سکتا لیکن بدنی قوت تو اس کا ہے تو حضور نے فرمایا ومن لم يستطی فعليه بالصوم جو گھر نہیں بسا سکتا یہ بس اس کا نہیں چلتا فعليه بالصوم وہ روزے رکھا فإنه له وجاء یہ اس کے لیے ایک شیلڈ ہے کیونکہ روزے سے بدنی قوت کمزور ہوتی جاتی ہے تو بدن قوت کمزور ہو شہوت بھی کنٹرول ہو جاتی ہے ہاں بس صرف ایک لفظ کا مقصد تھا تو وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِصَوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ جو نہیں بسا سکتے اور بدن قوت ہے تو وہ روزے رکھا کرے تاکہ اس کی بدن قوت وہ کمزور ہوتی جائے اور وہ زنا کا ارتکاب نہ کرے بات ذہن میں آ رہی ہے بات ذہن میں آ رہی ہے اب کیپ ان ویو آل دیس پوائنٹ لیٹس گو ٹو برتھ کنٹرول کہ برتھ کنٹرول کی حیثیت کیا ہوگی اب نکاح یہ عام حالات میں کوئی واجب نہیں کیا باؤنڈ ہے خام خات نے نکاح کرنا ہے بلکہ نکاح کبھی مکروہ ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے کبھی سنت بے معنی جائز ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کر دیا تو ریوارڈ ملے گا اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی یہ اس قسم کی سنت ہے اگر آپ نے نہیں کیا آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی لیکن اگر آپ نے کر دیا آپ کو ریوارڈ مل جائے گا آپ سے پوچھ گچھ کیوں نہیں ہوگی اس لیے کہ آپ اپنے بدن کو کنٹرول کر چکے امام شافعی فرماتے ہیں کہ اشتغال بالنوافل وہ بہتر ہے نکاح کرنے سے بازن میں آ گئی تو اب keep in view all these points let's go back to our topic and to our subject کہ اب نکاح ایک آدمی نے کر دیا کیا نکاح کے پس منظر میں بچے پیدا کرنا واجب ہے آدمی نے نکاح کر دیا تو کیا خامخواہ وہ بچے پیدا کرے گا نہیں یہ ضروری تو نہیں کہ وہ بچے پیدا کرے کیونکہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں نکاح کے کئی سارے مقاصد بچہ پیدا کرنا نکاح کے مقاصد میں ایک ہے اپنے عزت کو محفوظ کرنا نکاح کا دوسرا مقصد اپنے عزت کو محفوظ کرنا نکاح کا دوسرا مقصد ہے حضور کے سنت پہ عمل کرنا یہ نکاح کا تیسرا مقصد ہے تو نکاح کے کئی سارے مقاصد ہیں اب آپ اپنے شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتے نکاح آپ نے کر لیکن آپ کے مینز اور آپ کے سورسز اور ریسورسز اتنے لمیٹڈ ہیں کہ بچے پیدا کرتے جائیں تو پاکستان میں پھر انہوں نے ورکشاپوں میں کام کرنے صحیح ان کی کوئی تعلیم اور تربیت یہ تو انسانیت کی توہین ہوتی ہے وہ امروہی نے عجیب بات کہی کہ چشم چائے میں چینی نہیں ہے خوشنوائی کس اور جسم پر کپڑا نہیں ہے خود نمائی کس صحیح نہ ان کے کپڑوں کا انتظام نہ ان کے جوتوں کا انتظام نہ ان کے کانے کا انتظام چھوٹا بچہ جو تربیت اور تعلیم کا محتاج ہے ہم کہاں بھجوا دیتے ہیں ورکشاپ میں یہ انسانیت کی توہین ہے یہ انسانیت کو ذلیل کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ابن مسعود کی روایت ہے, ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذی جہل اولادہ, کہ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ان پیرنٹس کو دی جائے گی جنہوں نے اپنے اولاد کی بہترین لک آفٹر نہیں کی. تو لک آفٹر از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان یور سورسز اینڈ ریسورسز, کہ آپ کے مینز کیا ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کے مینز اور سورسز کیا ہیں. اللہ کریم نے آپ کو عقل سے نوازا ہے, صحیح. تو ابھی آپ نے نکاح کر دیا, نکاح تو پتہ لگ گیا کہ بچہ پیدا کرنا یہ کوئی واجب عمل تو نہیں, دیٹ از آپشنل, دیٹس اپ ٹو یو. اب بچہ, یو وانٹ ٹو بی گیٹ بچہ اور ناٹ, صحیح. سو لیٹس گو ٹو احادیث آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وٹ دے ور ڈوئنگ صحابہ ان دی لائف ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کی ہے, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, کننا نازل والقران ينزل, ہم ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے تھے, یہ کرتے ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے تھے, والقران ينزل, اور قرآن نازل ہوتا. اب ایک عمل اگر غیر شرعی عمل ہو, قرآن نازل ہوتا رہے, تو قرآن کبھی بھی ناجائز عمل پہ خاموش نہیں رہ سکتا, وہ فوراً اسے پک کر دے گا کہ پیغمبر اپنے صحابہ کو بتلائیں یہ کام نہ کریں. حضرت جابر بن عبداللہ اس وجہ سے کہتے ہیں, کننا نازل, ہم ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے تھے, والقرآن ينزل, اور قرآن نازل ہوتا. اور دوسری روایت میں, فبلغ ذلک النبی فلم ينهنا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع مل گئی کہ لوگ ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے ہیں بچہ پیدا نہ ہونے کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں کیا. فبلغ ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم ينهنا. دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری, وہ بھی امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کر دیا, ابو سعید خدری فرماتے ہیں, نازل رسول اللہ بنا ذرنا قبل ان نساله, کہ ہم ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے تھے, ہم نے آپس میں کہہ دیا کہ کیوں نہ اس عمل کا رسول اللہ سے پوچھا جائے, ایسا نہ ہو کہ یہ عمل ناجائز ہو ہم کرتے رہے, وہ تو موجود اس لیے پیغمبر کے اس سے پوچھا جائے. تو ہم آ گئے رسول پاک کے پاس کہ اللہ کے نبی, ہم تو ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے ہیں تاکہ بچہ پیدا نہ ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ, فقال ما علیکم اللہ تفعلوا, ما علیکم اللہ تفعلوا, یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ محدثین اس کو ایکسپلین کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ حضور کے جملے کا مفہوم کیا. ایک معنی یہ ہے کہ ما علیکم اللہ تفعلوا, کیا وہ بال ہوگا آپ لوگوں پر اگر آپ یہ ڈسچارج آؤٹ سائڈ نہ کریں. الفاظ کو آپ پک کرتے رہیں, اس کے مفہوم کو ذہن میں بٹھاتے رہیں. ما علیکم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا, ما علیکم, کیا وہ بال ہوگا آپ لوگوں پر اگر آپ لوگ ڈسچارج آؤٹ سائڈ نہ کریں. یعنی مین کہ حضور کی ذہنیت اس جانب تھی کہ ڈسچارج, اچھی بات یہ کہ ڈسچارج آؤٹ سائڈ نہ کریں, ایک بات. دوسری بات, علامہ قسطلانی فرماتے ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, کہ ما علیکم ان تفعلوا, ما علیکم, کیا وہ بال ہے آپ لوگوں پر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں, مینز کہ دیٹس الاؤڈ, دیٹس ما علیکم ان تفعلوا, کیا وہ بال ہے آپ کے اوپر اگر آپ یہ کام کرتے ہیں, کوئی وہ بال نہیں, دیٹس الاؤڈ, دیٹس پرمیزیبل. یہ دوسرا ترجمہ. تیسرا ترجمہ, ما علیکم اللہ تفعلوا, آپ پر کوئی وہ بال نہیں ہوگا اگر آپ یہ کام نہ کریں. اور چوتھا ترجمہ, ما علیکم ان تفعلوا, آپ پر کوئی وبال نہیں ہوگا اگر آپ یہ ڈسچارج کرتے نہیں. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ بس. تو یہ چار ترجمے محدثین کرام نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے کیے ہیں. ابو سعید ہی نے ایک دوسری حدیث نقل کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ڈسچارج آؤٹ سائڈ, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈسچارج آؤٹ سائڈ کو تو منع نہیں کیا, لیکن اس کے سائڈ میں جو بات پیدا ہو رہی تھی اسی کو واضح کر دیا. فرمایا, ما من کل الماء یکون الولد, ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بچہ وہ سارے کے سارے پانی سے پیدا نہیں ہوتا, بچہ تو ایک سنگل ڈراپ سے پیدا ہوتا ہے. محدثین فرماتے کہ حضور نے یہ بات کیوں کی, اس لیے کہ مستقبل میں نسب کو محفوظ کرنے کے لیے, کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تو ڈسچارج آؤٹ سائڈ کر چکا ہوں, آپ یہ بچہ کہاں سے لے آئی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نسبی احترام کے حوالے سے فوراً وہ باٹم لائن کو دے دیا کہ ما من کل الماء یکون الولد, بچہ سارے کے سارے پانی سے پیدا نہیں ہوتا, وہ سنگل ڈراپ سے پیدا ہو جاتا ہے, ڈسچارج کرتے کرتے اگر سنگل ڈراپ بھی وہاں جا پہنچا ہو بچہ اسی سے ہوگا. تو آپ اپنی نسب کو نفی نہیں کر سکتے کہ میں نے ڈسچارج تو آؤٹ سائڈ کر دیا. بات ذہن میں آ گئی. اب ان حدیث سے یہ پتہ لگ گیا کہ ڈسچارج آؤٹ سائڈ فار دی پرپز not to be get a ولد, not to be get a بچہ, that is allowed in Sharia. That's allowed. کیونکہ بچہ پیدا کرنا ہے کوئی واجب عمل نہیں, کسی نے بھی نہیں کہا کہ یہ واجب ہے, صحیح. That's after, up to you. آپ بچہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا نہیں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ایک دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے, اس کے شاگرد حضرت نافع نے پوچھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں ایک دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلاء ومن درک الشقاء ومن شماتۃ الاعداء ومن سوء القضاء. خداوندا میں جہد البلاء کی پناہ مانگتا ہوں. حضور پاک نے فرمایا میں جہد البلاء کی پناہ مانگتا ہوں, وہ درک الشقاء بدبختی کی پناہ مانگتا ہوں, وہ شماتۃ الاعداء میرے دشمن میرے بدنصیبی پہ خوش ہوں میں اس سے پناہ مانگتا ہوں, وہ سوء القضاء اور آپ میرے حق میں کوئی برا فیصلہ کر دیں میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. اب جہد البلا کا ترجمہ حضرت نافع کو نہیں آ رہا کہ یہ جہد البلا کیا چیز تھی کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فنا مانگتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا کہ قلت المال و کثرت الحیال, جب آدمی کے مینز اور سورسز محدود ہوں اور بچے ڈھیر سارے ہوں, حضور اس سے پناہ مانگ رہے تھے کہ اللہم انی اعوذ بکا من جہد البلا, خداوندہ میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, ابن عباس فرماتے ہیں کہ کثرت العیال احد العسارین وقلت العیال احد قلت العیال احد الیسارین وکثرت العیال احد الفقرین. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بچے کم ہوں تو یہ غنا یعنی مالداری کا ایک پہلو ہے, اس لیے کہ ذمہ داریاں کم ہیں. وکثرت العیال احد الفقرین, اور بچے ڈیر سارے ہوں فقر کے لیے جالب ہے کیونکہ آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑی. اب کیپ ان ویو آل دیز تھنگس, باٹم لائن یہ نکل گیا کہ نکاح کرنا عمومی حالات میں عند التوقان نہیں, جب شہوت کا غلبہ ہو اور آپ فائنانشلی بھی افورڈ کر سکتے ہیں پھر تو واجب ہے, لیکن عام حالات میں جب فائنانشلی آپ افورڈ کر سکتے ہیں صحیح, لیکن آپ کی بدنی قوت آپ پہ اتنی غالب نہیں ہو چکی کہ آپ سے زنا کا ارتکاب ہو جائے, تو ایسی صورت میں وہ آپ کے لیے سنت ہے نکاح کے لیے سنت. اور نکاح کرنے کے بعد بچہ پیدا کرنا اگر آپ نے خالص نیت سے پیدا کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جو دین کا کام کرے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنی مباحن بکم الامم, قیامت کے دن میں آپ لوگ ڈھیر سارے ہوں گے تو میں اس پر فخر کروں گا. لیکن اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کون سی امت کا ذکر کر رہے تھے؟ جنہوں نے جنت میں جانا تھا, کیونکہ جنہوں نے کسی دوسری جانب جانا ہے تو اس کے متعلق تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ کے متعلق حکم ہوگا کہ پکڑو اس کو جہنم میں ڈال دو تو میں روتا رہوں گا. تو اگر بچے ایسے پیدا کیے جائے جو حضور کے رلائی کا سامان پیدا کرے, جو حضور کے رلائی, کیونکہ آپ بہتر لک آفٹر نہیں کر سکتے, اپنے تعلیم نہیں دے رہے, اور آپ کے لیے بھی وہ عذاب ہی کا ذریعہ ہوگا. اکارڈنگ ٹو روایہ آپ عبداللہ ابن مسعود کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الذی جہل اولادا. لیکن اب آپ یہ ڈسچارج آؤٹ سائڈ کب کریں گے؟ تو دو قسم کی بیویاں ہوتی ہیں, ایک ابھی نہیں ہے, ایک کنیز اور دوسری عام بیوی جس طرح ہماری ہے. جہاں تک کنیز کا تعلق ہے تو کنیز سے ڈسچارج آؤٹ سائڈ وداؤٹ ہر پرمیشن آپ کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک آپ کی اپنی نکاح شدہ بیوی ہے پرمیشن از مسٹ, کیونکہ مسئلہ صرف بچہ پیدا نہ کرنے اور پیدا کرنے کا نہیں, بچہ سیکسوئل سیٹسفیکشن کا بھی ہے. کہ ڈسچارج آؤٹ سائڈ سے اس کی 100% سیٹسفیکشن نہیں ہوگی, تو اگر وہ اجازت نہ دے then you cannot do that. تو دیٹ سبجیکٹ ٹو اپروول. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر وداؤٹ اپروول آپ نے کر دیا تو یہ مکروہ عمل ہوگا. کیا حرام نہیں, کیا ہوگا مکروہ, یعنی مین دس دیٹ از اے ڈسلائک ایکٹ, کیونکہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات وہ باہمی رضامندی پہ ہونے چاہیے, حتیٰ کہ سیکسوئل انٹرکورس وہ بھی باہمی رضامندی پر ہونا چاہیے, ڈسچارج آؤٹ سائڈ یا ان سائڈ وہ بھی باہمی رضامندی پر ہونا چاہیے. بات ذہن میں آگے, تو یہ چونکہ بعض لوگ وہ زیادہ ایموشنل بن جاتے ہیں, یہ جو جی خاندانی منصوبہ بندی ہے, یہ فلاں برتھ کنٹرول ہے, یہ ایسا ہے, یہ قتل ہے بچوں کا, بھائی کون سا قتل ہے, آپ دین کو جانتے ہیں, اب دین کو, لیکن باقاعدگی سے حکومت اس کے لیے کوئی سسٹم بنا دے, دیٹ از ناٹ الاؤڈ ان شریعت. صحیح ہے کہ انڈیویجول فریڈم مسلمانوں کے یا انسانوں کے انفرادی آزادی اور حریت کو حکومت اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی, یہ میاں بیوی کا اپنا مسئلہ ہے داخل. صحیح, تو اس کے لیے کوئی لا بنانا, کوئی قانون بنانا, یہ حکومت کو استحقاق نہیں شریعت اعتبار سے. بات ذہن میں آ گئی کہ دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان میاں اینڈ بیوی, یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. تو بات ذہن میں آ گئی, تو نیچے دیکھیے ابھی تو ہے نہیں کنیز, نہیں کہیں بھی نہیں, وہ تو انٹرنیشنلی ریسٹرکٹڈ ہے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, قتل نہ کیجئے اپنے اولاد کو خشیت املاق فقر فاقے کی وجہ سے, کیونکہ جب اولاد پیدا ہو تو بچہ زندہ بچہ قتل کروانا, یا مجھے دیکھیے یہ بھی ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر علوق ہو گیا, سپرمز زائگوٹ بن گیا, تو کیا زائگوٹ کو ضائع کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اف دیئر آر سم میڈیکل کچھ ہیں, کچھ میڈیکل مسئلے ہیں, تو میڈیکل مسئلے چار مہینے کے اندر اندر آپ ضائع کر سکتے ہیں, چار مہینے کے اندر اندر آپ ضائع کر سکتے ہیں جب تک اس کے بدن میں روح نہ آ سکا, جب تک اس کے بدن میں روح نہ, اور جب روح آ گیا تو ابھی ایک زی روح کو قتل کرنا یہ شریعت آپ کے لیے جائز نہیں قرار دیتی. یہاں تک میڈیکل پرابلم کا تعلق ہے تو اس کا ایک دوسرا حل بھی ہے کہ ڈیلیوری اس انداز آپریشن اور سرجری سے ہو جائے, لیکن اگر کسی نے اس قسم کے بچے کو جس میں روح آ گیا ہے اور اسے دوائیوں سے مروا کر ڈیلیور کروا دیا, دوائیوں سے مروا کر کیا کروا دیا, ڈیلیور کروا دیا, تو ایز فار ایز گناہ از کنسرن تو گناہ از دیئر, بٹ ایز فار ایز کرائم از کنسرن تو یہ کرائم وہ کرائم نہیں جو عام قتل کا کرائم ہے جس کے اساس پر قصاص کیا جاتا ہے. لأن الحدود والقصاص تندر بالشبہات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایگزیکیوشن تو شریعت میں تب ہوتی ہے جب سورج کی طرح مسئلہ واضح ہو, اور یہ تو ڈاؤٹ فل ہے, یہ تو ڈاؤٹ فل ہے, تو ادنا سی ڈاؤٹ بھی ہو تو الحدود والقصاص حدیث میں آیا ہے کہ ادرو الحدود ما استطعتم الحدود والقصاص تندر بالشبہ, کہ اگر کیس میں تھوڑا سا شبہ بھی پیدا ہو جائے تو کیپیٹل پنشمنٹ کوئی کورٹ نہیں دے سکتا. بات ذہن میں آ گئی. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم, ہم ان کو رزق دے دیتے ہیں, وایاکم آپ کو بھی دے دیتے ہیں, ان قتلهم کان خطئا کبیرا, تاکہ ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ولا تقربوا الزنا, آپ قریب نہ جائیں ہو زنا کے, انہ کان فاحشا, یہ زنا عقلی اعتبار سے گندا کام ہے. فاحشہ یہ عقلی اعتبار سے گندا کام, فاحشہ عقلی اعتبار سے ایک لفظ ہے منکر, وہ ہے نقلی اعتبار سے گندا کام, وہ ہے ہم پورک نہیں کھاتے, ہم پورک مسلمان پورک نہیں کھاتے, کیوں؟ وی شوڈ ناٹ گو دیئر ٹو ویٹرنری ہاسپٹل ٹو لک انٹو دی جرمز اینڈ بیکٹیریاز آف دی پورک, وٹ از گوئنگ آن, نہیں, بس اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے پورک نہیں کھانا, وہ منکر ہے آپ نہیں کھائیں گے, وہ منکر ہے آپ نہیں کریں, لیکن زنا ہم نہیں کرتے صرف اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے, انسانی عقل بھی نہیں مانتا کسی کے عزت کو داؤ پر لگا ہے. کیا ہندوؤں کے مذہب میں زنا کرنا جائز ہے؟ جائز. سکھوں کے مذہب میں, عیسائیوں کے مذہب میں, یہودیوں کے مذہب میں, ایون کمیونسٹ جو ملحد و دہری تھے ان کے ہاں تو زنا کرنا کیا ہو تو فرسٹ کزن کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتے تھے. صحیح, کمیونزم میں فرسٹ کزن کو کارل مارکس کے فلسفے میں کہ فرسٹ کزن جس کی بلڈ بالکل آپ سے بڑی قریب ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں قانونی اس پر پابندی لگانی چاہیے. بات اچھا, تو ادھر کہتے ہیں کہ نہیں کرنا, تو میرے کہنے کا مقصد کرسچین بھی نہیں کرتا, ہاں, تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عقل کے اساس پر یہ لوگ کہتے ہیں, تو زنا کا مسئلہ بھی خالص عقلی مسئلہ ہے. اور میں نے بتا دیا تھا اس رات کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زناکار انسان بھی عقلی طور پر اس زنا کو خبیث سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ارتکاب اس کی بیٹی کے ساتھ کیا جائے, یہ عمل اس کی بیوی کے ساتھ کیا جائے, what will happen then? قد یتشقق غضبا, حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تو غصے کے مارے پٹ جائے گا. اگر بیٹی پر وہ نہیں کرتا غیرت نہیں کرتا جس طرح یہاں ہیں, صحیح ہے, بیٹی پر تو غیرت نہیں کرتے, بہن پہ بھی نہیں, لیکن بیوی پر تو مر جاتے ہیں. بیوی پر اب پتہ لگ گیا کہ دیٹ از نیچر, پتہ لگ گیا کہ دیٹ از نیچر, جہاں تک بہن اور بیٹی کا تعلق ہے تو وہاں تو ان کی نیچر جو ہے وہ دیوانگی کا شکار ہو چکی ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے کہتے ہیں غشیان المادہ, نیچر ڈسٹرب ہو. کیا نیچر ڈسٹرب؟ جس طرح مجنون کا نیچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو وہ کسی چیز کو جانتا نہیں, تو یہ بھی سیکسول انداز پہ پھر دیوانے ہو گئے ہیں, اس لیے تو ان کو پھر غیرت نہیں آتی. بات ذہن میں آ گئی. ولا تقربوا الزنا, قریب نہ جائیو زنا کے, ان لوگوں کا نفائشا, زنا کبھی کام ہے اصلی اعتبار سے, وساء سبیلا, اور بڑا گندا طریقہ ہے. تو میں نے حدیث بتا دی تھی کہ اب آدمی زنا کرتا رہے تو امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے کہ لا یزنی الزانی وهو مؤمن, زناکار جب زنا کرتا ہے مسلمان نہیں ہوتا. ولا یسرق السارق وهو زائن وهو مؤمن, اور چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. ولا ينتهب نوبة, کوئی کسی کا مال اچھکے لے جائے, صحیح, بجبر, گن پوائنٹ پر. کس پر؟ گن پوائنٹ پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمان نہیں ہوتا. تو بیکاز آف دی ویری سرفیس دی ریڈنگ آف دیٹ ویری حدیث, تین ائمہ کا مسلک ہے کہ اس حالت میں وہ مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ حضور نے فرمایا امام, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیونکہ امام کا تو کمال یہی ہے کہ وہ تو سارے احادیث کو جمع کر دیتا ہے تو کمبائنڈ احادیث سے وہ مفہوم نکالتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زناکار جب زنا کرتا ہے انخلا عنہ نور الایمان, تو اس سے ایمان والی نور اور روشنی سلب کی جاتی ہے. نفس ایمان اس دیر, میں نے مثال دے دی تھی کہ جب آپ بٹن کو وہاں آف کر دیں تو بلب یہاں ہوگا لیکن اس میں روشنی نہیں ہوگی. بلب تو موجود ہے, بلب, اور بلب میں روشنی دینے کی قوت بھی موجود ہے, لیکن آپ نے وہاں سے کرنٹ آف کر دیا ہے. تو جب زناکار زنا کرتا ہے تو ابن عباس کی روایت نے اس کی تشریح کروا دی کہ اللہ کریم وہاں سے بٹن لائٹ والا آف کر دیتا ہے, ایمان کی اپنی ایک نور ہوتا ہے تو وہ نور والی بٹن اللہ کریم آف کر دیتا ہے, وہ لائٹ ختم ہو جاتی ہے. حتی ان اذن خلق عاد الیہ, جب وہ زنا سے فارغ ہو جائے تو وہ بٹن پھر آن ہو جاتا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں کہ آدمی زنا کرنے کو جب تک حلال نہ سمجھے تو وہ کافر نہیں بنتا, وہ کافر نہیں ہوتا. لہٰذا اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ ہو سکتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس قسم کے معاملات میں کہتے ہیں کہ قاضی نے جنازے پر نہیں جانا, مفتی صاحب نے جنازے پر نہیں جانا, معززین شہر نے جنازے پر نہیں جانا. کہ بھائی ایسے لوگوں کے جنازے معززین بھی کریں, مولوی صاحب بھی کریں, قاضی صاحب بھی کریں, مفتی صاحب بھی کریں, نہیں. بس عام لوگوں سے کہتے ہیں بھائی مسلمان تھا جنا, لیکن یہ اس کا موت گدے کی موت ہے, خدا اس کا بیڑا غرق کر دے. صحیح بازن میں آ گئے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہوتا ہے زجر کا, جسے کہتے ہیں حکم سیاسی. کیا کہتے ہیں اسے؟ حکم سیاسی. حافظ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ حنفیہ کا بہت بڑا فقیہ ہے, حنفیہ کا بہت بڑا فقیہ ہے, اس نے کتاب لکھی ہے 8 جلدوں میں, البحر الرائق اسلامک لا. تو اس نے لکھا ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حکم سیاسی. حکم سیاسی مینس تاکہ لوگ عبرت پکڑیں کہ ان کاموں سے منع ہو جائے. جس طرح اگر ایک آدمی سوئسائڈ کرے, کیا کرے؟ سوئسائڈ. تو سوئسائڈ جو آدمی کرتا ہے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتا, اپنے قتل کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. صحیح. لیکن وہ حالات کو اس انداز سے فیصلہ کر سکے کہ اس نے سوئسائڈ کر دیا. صحیح. تو امام صلی اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ مقتدا قسم کے لوگ اس کا جنازہ نہ پڑھیں. مقتدا مین یعنی جو پیشوا ہوتے ہیں, مینس قاضی صاحب, مفتی صاحب, شیخ الحدیث صاحب, شیخ التفسیر صاحب, معزز لوگ جن کے آنے سے لوگوں کے نمبر بن جاتے ہیں, ہمارے جنازے پر سفیر صاحب بھی آئے تھے. یہ سفیر نہیں, پاکستانی سفیر کی بات کرتے ہیں, یہ نام کے سفیر ہیں. صحیح. آپ کے پاس قرآن کریم کیوں نہیں؟ ختم ہو گئے. اچھا. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا, اور قریب نہ جائے وہ زنا کے تاکہ ایک زنا ہے فاحشۃ عقل اعتبار پہ گندا کا, وساء سبيلا اور یہ وساء سبيلا اور یہ بڑا بدترین طریقہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, ولا تقتلوا اور قتل نہ کیجیے النفس التي وہ نفس یعنی وہ انسان حرم اللہ جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے, الا بالحق مگر جواز شرعی کے ساتھ, مگر جواز شرعی کے ساتھ. تو آپ مسئلہ کہ نفس انسان کا قتل کرنا اللہ کریم نے حرام قرار دیا, without any just cause and reason you cannot kill even a disbeliever or a non-Muslim. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا, آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ disbeliever کو بھی قتل کر. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے, حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنو آدم بنیان الرب ملعون من آدم بنیان الرب, یہ ہم نے جو بلڈنگ کڑی کی ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی آئے اور وہ کچھ دال دے کر اس بلڈنگ کو ڈھانا شروع کر دے, ہم چھوڑ دیں گے انہیں ذرا زور سے, ہاں, اور خوش ہوں گے اس کے کام سے, بیڑا غرق کر دیں گے اس کو. صحیح. ہمارے گھر کو کوئی ایک اینٹ بھی نکال لے کیا حشر کر دیتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ انسانوں کی باڑیاں یہ اللہ کریم کے آباد گھر ہیں, اللہ کریم کے آباد گھر ہیں, اگر یہ انسان مسلمان بن گیا تو اللہ اپنا ڈیرا بسا لیتا ہے اس کے قلب. حدیث قدسی میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ ما وسعنی ارضی ولا سمائی, مجھے نہ زمین سما سکی نہ آسمان سما سکا, بل وسعنی قلب المؤمن, میں نے اپنے ڈیرے. اور شاعر نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے. صحیح. لیکن یہ کب آتا ہے؟ یہ ذکر سے آتا ہے. کس سے آتا ہے؟ ذکر سے. اور آپ ذکر کرتے جائیے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اور یہ ضرب لگائیے دل پر تاکہ دل وہ جمپ کر دے اور وہ خود اللہ اللہ کرنا شروع کر دے, وہ خود اللہ اللہ کرنا شروع. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے, یہ اہل تصوف یہی کرتے ہیں کہ وہ دل پہ ضرب لگاتے ہیں تا آ کے دل کی مجبوری ہو جاتی ہے, وہ خود جم کر دیتا ہے اللہ اللہ, تو پھر وہ آپ سے بات کرے گا لیکن وہ دل اللہ اللہ کرتا رہے گا, وہ دل وہ دل کی جو ہوتی ہے جم, وہ پھر اللہ اللہ کرتا رہے, اللہ اللہ کرتا رہے. حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, وہ ہر روز بلا ناغا سوا لاکھ مرتبہ اس مزاد کا ذکر کرتے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اور اس مزاد کے ذکر نے اس کو اتنا جلالی بنا دیا یا سبحان اللہ, کہ اس کے نام سے برطانوی استعمار لرزتا ہے, برطانوی استعمار حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے لرزتا ہے. ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے, ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق آپ قتل نہ کیجیے النفس التي اس انسان کو اس نفس کو حرم الله جسے اللہ کریم نے حرام قرار دیا ہے الا بالحق مگر شرعی جواز سے تو ڈس بلیور یا کافر اور غیر مسلم اس کا قتل دو قسم کے کافر ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں حربی اور دوسرا کہتے ہیں ذمی ایک کہتے ہیں حربی اور دوسرا کہتے ہیں ذمی حربی وہ کافر ہوتا ہے جو نان مسلم سٹیٹ کا سٹیزن ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حربی صحیح اور ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلم سٹیٹ اور اسلامک سٹیٹ کا سٹیزن ہوا کرتا ہے ان کے دونوں کے احکام مختلف ہیں دونوں کے احکام مختلف ہیں اب یہ نان مسلم سٹیٹ کا سٹیزن اگر آپ کی اسلامی ریاست سے ویزا حاصل کر کے قانونی اعتبار سے آپ کے ملک میں آیا سو ہی از ایز پروٹیکٹڈ ایز یو آر وہ اتنے محفوظ ہیں جتنے آپ ہیں اس لیے کہ آپ کی حکومت نے اسے اسٹمپ لگا دیا ہے صحیح اور وہ ریسپانسبل ہے اپنے اسٹمپ کے حوالے سے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کرے اس کی عزت کو بھی پروٹیکٹ کرے اس کے مال کو بھی پروٹیکٹ کرے اس کی جان کو بھی پروٹیکٹ کرے بات ذہن میں آ رہی لیکن یہی حربی اگر ایسے نان مسلم سٹیٹ میں جو نان مسلم سٹیٹ آپ کے خلاف آپ کے دین کے خلاف آپ کے ریاست کے خلاف سازشوں میں مصروف تو میں نے چار وجوہ بتا دیے کہ جہاد کب جائز ہو جاتا ہے جہاد کب جائز ہو جاتا ہے چار وجوہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے ذرا پھر بتا دوں ہاں تاکہ آپ لوگ کلیئر ہو جائیں اس لیے کہ اسلام کے خلاف یہ جو غلط پروپیگنڈا ہے یہ غلط بائی ٹیررسٹ دہشت گرد ہے پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے اور ہاں اور ہم بھی بزدل ہیں ہم بھی ان کی زبان بولا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ایسا تو ہے بھائی ایسا کیسا ہے اب سب سے زیادہ دہشت گردی تو وہاں شیشان میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کشمیر میں ہو رہی ہے فلسطین میں ہو رہی ہے کوئی نہیں کہہ رہا بھائی مذہب کے بنیاد پہ قتل کرتے ہیں تو بھائی یہ گندگی تو وہاں ہندوستان کے ہندو جو دہشت گرد ہیں وہ کرتے رہتے ہیں کرسچینز کو مارتے رہتے ہیں کوئی نہیں کہتا کہ بھائی ہندو دہشت گرد ہیں کہتا ہے کوئی تو اٹ مینز کہ دیئر از اے کنسپریسی اگینسٹ اسلام اینڈ مسلم اینڈ دیٹ از گلوبل اینڈ یونیورسل کنسپریسی اور اس کے آلہ کار بنتے ہیں ہم اپنی نا سمجھی کی وجہ سے یا اپنی بزدلی کی وجہ سے دو چیزوں کی وجہ سے یا نا سمجھی کی وجہ سے کہ ہم جانتے نہیں کہ اسلام کب جہاد کو جائز قرار دیتے اور کون سا ایکٹ دیکھیے کوئی ایک آدمی فار ایگزامپل کوئی ایک آدمی وہ کئی بم رکھتے ہیں کئی بم اور لوگوں کو اڑائیں کیا اس نے سارے مسلمانوں سے اپروول لے لی ہے کہ میں یہ کام کروں گا حتیٰ کہ آپ لوگ سارے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیں بھائی وہ تو ایک آدمی کا اپنا انڈیویجل فیصلہ ہوگا یا اس کے کسی تنظیم کا فیصلہ ہوگا وی ہیو نو اینی کنیکشن ود دیٹ آدمی اور ہز تنظیم اینڈ آرگنائزیشن نار ہز ایکٹ اینڈ ہز پروگرام بین اپروڈ بائی دا مسلم کمیونٹی نو مزے میں آ رہی ہے تو کیا حق بنتا ہے آپ کو کہ کسی انڈیویجول یا کسی آرگنائزیشن کی حرکت کے اساس پر آپ ایک دین کو بدنام کر دیں اور ایک دین کے مور دین 1 بلین مسلمانوں کو بدنام کر دیں بھائی کہہ دیں فلاں تنظیم دہشت گرد کہہ دیں بھائی فلاں آدمی دہشت گرد آپ یہ کیوں کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں بازیں میں آ رہی تو یہ ہماری نہ سمجھی کرسچن سے لڑتے ہیں تو کیوں نہیں کہتے تو آپ لکھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح آرٹیکل سے کام نہیں چلے گا یہ ہم اگر ہماری زبانیں بولنے والی ہوں گے بولنے والی کب ہوں گی جب خود تو قرآن کو سمجھے تو ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا تو یہ وہ کیا لگ کیسی کریں اپنے دین کی ہمیں تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا اس لیے کہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم تو آپ ذرا سورہ بقرہ نکالیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ نکال لیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور فائٹ کرو لڑو قاتلو کا معنی لڑو ایسا نہیں کہا کہ اقتلو قتل کر دو نہیں قتل کرنا نہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ جاتے تو سب سے پہلے مخالف لشکر کو دعوت دے دیتے کہ اگر آپ کلمہ پڑھ لیں یو آر سیف اینڈ ساؤنڈ یو آر پروٹیکٹڈ تو اس کا معنی یہ کہ وہ قتل کرنے کے ارادے سے توڑے گئے تھے پھر ان کو دعوت کیوں دے رہے تھے جب وہ یہ بھی قبول نہ کرتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر آپ ہمیں ٹیکس دینے پر آمادہ ہو جائیں ٹیکس دینا ان اے سینس حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون قرآن کریم نے فرمایا حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون اگر غیر مسلم آپ کو ٹیکس دیا کرے عن ید وہم صاغرون اور وہ اسے اسلامی امت کا احسان جانے کہ انہوں نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا ہم ٹیکس دیتے رہیں گے ہم ٹیکس دیتے رہیں گے حتی یعط الجزیۃ عن ید وہم صاغرون ساغر کا معنی یہ کہ وہ آپ کا احسان مانے کہ اسلام نے اور مسلمانوں نے ہمیں پروٹیکٹ کر دیا ہے ہم ٹیکس دے رہے ہیں اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری دعوت دے دیتے کیا ٹیکس کا کہ آپ کی جان مال عزت سب کچھ محفوظ اگر وہ یہ بھی قبول نہ کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر صحابہ سے کہہ دیتے کہ الان فقاتلو اب شروع کرو الان یہ دیکھیے کتنے پروسیس سے حضور چلے جاتے کہ الان فقاتلوہم, اور پھر اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہدایات دے رہے تھے کہ لا تقتلوا صبیانہم, ان کے بچے کو کچھ نہ کہیے, ولا شیوخہم, ان کے بوڑھے سے کوئی تعرض نہ کریں, ولا تحتکوا استار نسائہم, ان کی عورتوں کی پردہ دری نہ ہو جائے, حتیٰ کہ ان کا چہرہ اگر ڈانپا ہوا ہے تو ان کے چہرے کو, ان کے چہرے سے آپ دوپٹہ نہ اتاریں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا تحرقوا ذروعهم ومواشيهم, ان کے حیوانوں کو قتل نہ کریں, بکری ہیں, بیڑ ہیں, سب کچھ ہیں, ولا ذروعهم, ان کے فصلوں کو آگ نہ لگایا کریں. اب دیکھیے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی تعظیم, تعظیم تو دنیا نے سیکھ لی محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کہتے ہیں حیوان کو بھی ضائع نہ کریں, جو کہتے ہیں فصل کو آگ نہ لگائیں, جو کہتے ہیں درخت کو نہ کاٹیں بلا وجہ, صحیح, کیونکہ آپ نے فائٹ کرنا ہے ان سے جو آپ کے فائٹ پر آئے ہیں. آپ سے فائٹ کرنا ہے کس سے؟ جو آپ سے فائٹ کرنے پر آئے ہیں. تو عموماً عمومی حالات میں خواتین فائٹ نہیں کرتی, کیا کرتی ہیں؟ کرتی بوڑھے فائٹ ہیں, بچے فائٹ, اف دیئر از اے جنرل بوڑھا, اے بوڑھا جنرل, ہی از ان بیٹل فیلڈ, صحیح, تو پھر وہ بوڑھا نہیں, وہ بوڑھا, وہ اپنے پلاننگ کے حوالے سے جوان ہے, اس کو ختم کرنا چاہیے. بزن نارے بزن, ہاں, اس لیے کہ وہ جنگ میں ہے. ہاں تو اب سول بوڑھے کی بات ہوتی ہے, یہ صحیح ہے, یہ جاوید صاحب نے پیٹر گئے, بھائی آپ مسلمان ہیں, آپ اگر سول ہیں یا فوجی ہیں پھر بھی ہم آپ کو نہیں قتل کریں. ہاں ضرور, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پروسیجر جنگ بدر اور احد میں بھی استعمال کیا. ہاں بالکل, یہ ابھی بتا دیتے کہ اگر جنگ بدر اور احد میں کوئی آدمی کہہ دے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اگر حضور نے پروسیجر اعلان نہ بھی کیا تو پھر بھی اسامہ ابن زید کی حدیث ہے, امام مسلم نے نقل کی ہے, کہہ رہے تھے اسامہ نے حضور سے کہہ دیا کہ ایک کافر پر میں نے تلوار سونپی, تو اس نے فوراً کہہ دیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, حضور علیہ السلام خوش ہو گئے, کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا, اچھا تو پھر مسلمان ہو گیا, تو آپ نے کیا کیا اسے؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جوان آدمی تھے, اس نے کہا میں نے تجھے ختم کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتما اور وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک کھانا پیلا ہو گیا, اور حضرت اسامہ کو زبردست ڈانٹ پلائی, اب ہما سارا مسلمان کلمہ کہتے ہوئے وہ مسلمان نہیں بنے. تو حضرت اسامہ نے اپنی پلی لے لی کہ انما قالھا عاصم لنفسہ, اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ کہہ دیا تھا. تو حضور نے پھر اس کو دوسری ڈانٹ پلائی, اللہ شکر قلبہ, پھر آپ اس کے دل کے اندر گھس جاتے تاکہ پتہ لگا دیتے کہ وہ دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھ چکا ہے یا زبان سے, کہ بھائی دل کا مسئلہ دیٹ از ٹوٹلی ود اللہ سبحانہ وتعالی, آپ کے ساتھ تو تعلق ہے زبان کا. اور اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِيمَانُ وَالُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, جب آپ نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے, فَتَبَيَّنُوا, تبین کا معنی ہے تمام معاملات کی خوب چھان بین کرنا, تمام معاملات, ایسا نہیں کہ اندھیر نگری میں لوگوں کو ویسے قتل کرتے رہے. اللہ کریم نے فرمایا آپ نکلے اللہ کے راستے میں, فَتَبَيَّنُوا, خوب چھان بین کرتے جائیے, فَتَبَيَّنُوا, چان بین کرتے جائیے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, اور نہ کہیو لِمَنْ, اس شخص کے متعلق, أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ, جو آپ کو سلام بھی کہہ دے, اسلام تو چھوڑیے, جو آپ سے کہہ دے السلام علیکم, تو دیٹ از اے پریزنٹیشن اڈاپٹڈ بائی دا مسلم پیپل. تو اگر آپ سے کہہ دیا السلام علیکم, آپ اسے یہ نہ کہیں لست مومنہ, آپ مومن نہیں, اپنے کو بچانا چاہتے ہیں. اب اگر اس نے ایک ایسا پریکٹس اڈاپٹ کر دیا جو مسلمانوں کا پریکٹس ہے, تو اٹ مین کہ ہی از کمنگ ٹوارڈز یو, تو آپ اس کا راستہ کیوں بند کرنا چاہتے ہیں؟ اگر اس نے السلام علیکم کہہ دیا تو اٹ مین کہ ہی از سمتھنگ دیئر ان ہز ہارٹ, ہی از پروسیڈنگ ٹوارڈز یو, اس کے لیے کوئی ہڈن نہ پیدا کریں. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور دوسری قرات ہے, ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام, اور نہ کہیے اس آدمی کو یا اس شخص کو, القى اليكم السلام, جو آپ کو اسلام پیش کر دے کلمہ کے, تو اسے نہ کہیں لست مومنا, کہ آپ مومن نہیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. آپ ایسا نہ کریں, اسے یہ نہ کہیں, آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا, آپ اسے نہ کہ, آپ اسے کہہ دیں آپ مومن نہیں ہیں, میں آپ کو نہیں معاف کر سکتا. اب درمیان میں ذرا حصہ چھوڑ دیں آیت کا, آگے جائیے, کذالک کنتم من قبل, دیکھ لیا, کذالک کنتم من قبل, اب اللہ کریم مسلمانوں کے ذہن میں بات بٹانا چاہتا ہے کہ اس آدمی نے کلمہ کہہ دیا, آپ اسے مسلمان نہیں تسلیم کر رہے, قتل کرتے ہیں, تو آپ کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ روز اول سے پیغمبر نے آپ کی کوئی ہارٹ سرجری کی تھی, تبھی آپ کو ویریفائی کر دیا تھا کہ آپ نے بھی اس قسم کا سمپل کلمہ کہہ دیا تھا, سمپل کلمہ کہہ دیا اور حضور نے آپ کو قبول کر دیا بحیثیت مسلمان کی. اللہ کریم فرماتے ہیں جو پروسیجر آپ کے لیے تھا وہ پروسیجر آپ دوسروں کے لیے بھی اپنائیں. کتنی ٹیکنیکل بات کر. کذالک کنتم من قبل اسی طرح آپ بھی تھے من قبل اس سے پہلے. فمن اللہ علیکم اللہ نے احسان کر دیا آپ لوگوں پر, آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور پیغمبر نے قبول کر لیا. فتبینوا لہذا آپ بھی چان بین کرتے جائیے. ان اللہ کا نبی ما تعملون خبیرا. یو وار نہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر اس طرح امبیگوٹی میں آپ نے لوگوں کو قتل کر دیا تو میں دیکھ رہا ہوں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, میں آپ کے کردار کو جانتا ہوں کہ آپ کی نظر لگی ہوئی ہے اس آدمی کی کلاشنکوف پر, کہ اس کو مروا دوں گا, کلاشنکوف مجھے مل جائے گی. صحیح, درمیان میں بات یہی, یہ کذالک سے پہلے جو جملہ گزر گیا. تبتغون عرض الحیات الدنیا, آپ اسلام اور کلمہ کہنے کے بعد متعلق آدمی کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اس کی کلاشنکوف پر آپ کی نظر. تبتغون غرض الحیات الدنیا, آپ ڈھونڈتے ہیں اس دنیاوی زندگی کا سامان کہ کچھ ایسٹس مل جائے. فعند اللہ مغانم کثیرا, اللہ کے نزدیک ڈھیر سارے غنائم ہیں. آپ مسلمان کو نہ قتل کریں ایک بندوق کے لیے, بازن میں آ رہے, یا چند ٹکوں کے لیے. اس نے کلمہ کہہ دیا ہی سے مسلم, بازن میں آ رہے. تو واپس سورہ بقرہ والی آیت میں جائیں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور فائٹ کرو اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ, ان لوگوں سے. يُقَاتِلُونَكُمْ, جو آپ سے فائٹ کرتے ہیں. اور جو آپ سے نہیں لڑتے تو آپ کیوں لڑتے ہیں ان سے؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے چودھری صاحب؟ انڈرسٹوڈ ہے. جو آپ سے نہیں لڑتے جاتے جنگ, تو اللہ کریم فرمائے ٹرانسگریشن. شیخ مرحوم نے فرمایا میری بدماشی, یہ تو آپ میری بدماشی کر رہے ہیں. ولا تعتدوا, بدماشی نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدين, اللہ تعالیٰ بدماشوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اللہ دیکھیے, اللہ کریم کو عدل اور انصاف کرنے والا کافر بھی پسند ہے بنسبت اس مسلمان کے جو ظالم ہے اور وائلیشن کرتا. اللہ نہیں پسند کرتا وائلیشن. ایک جنرل پرنسپل دے دیا کہ ان اللہ لا يحب المعتدين. ان اللہ لا يحب المعتدين, تو یہ ایک وجہ ہو گئی قتال کی اور فائٹ کی. کہ فائٹ کس سے کرو گے؟ جو آپ سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک, آپ ذرا جائیے آیت نمبر 193 پر, اس سے بس ایک دو آیتیں آگے. وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, آپ فائٹ کیجئے. ہم جن سے شروع کر دیا ہے تو شروع وداؤٹ جسٹ کاز آپ نے شروع نہیں کیا ہوگا, کوئی کنسپریسی ہوگی. آپ نے کنسپریٹر کے خلاف لانچ کر دیا ہے فائٹ, کنسپریسی ہے. تو آپ نے کنسپریٹر کے خلاف فائٹ شروع کر دیا ہے, تو اب فائٹ کرو کب تک؟ اب دیکھیے, فائٹ شروع کرنے کے لیے کنڈیشنز ہیں, لیکن ختم کرنے کے لیے بھی کنڈیشن ہے. کہ ابھی آپ نے شروع کر دیا تو اب ویسے یہ کوئی مٹی کے گروندے نہیں کہ ابھی بنائے اور ابھی ختم کر دیں. نہیں, اب جب آپ نے شروع کر دیا تو سازش کا خاتمہ کر دو, تب چھوڑ دو. وقاتلوں, اور فائٹ کرو ان کے ساتھ. حتی لا تکون فتنہ, تاکہ سازش ختم ہو جائے. فتنہ کا معنی سازش جو اسلام کے خلاف ہے, جو مسلمان کے خلاف ہے, جو اسلامی ریاست کے خلاف سازش ہو چکی ہے. تاکہ, تو دوسرا مسئلہ کہ جہاد آپ شروع کریں گے کب؟ سازش موجود کیا ہو, سازش موجود ہو. اور سورہ انفال, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, اور کیا ہو گیا ہے آپ کو او مسلمان؟ لا تقاتلون, کہ آپ فائٹ نہیں کرتے. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال, اور حال یہ ہے کہ کمزور مرد. والنساء, اور عورتیں. والولدان, اور بچے. یقولون, وہ چیخ رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها, خداوندا ہمیں نکال دے اس شہر سے اور اس ریجن سے جس کے رہنے والے ظالم. تو تیسری علت فائٹ کرنے کی, قرآن کریم نے یہ بتائی کہ آپ کے دینی بھائیوں, بہنوں اور بچوں پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ چیخ رہے ہیں, تو پھر آپ لانچ کر دیں. تیسری علت, پھر آپ لانچ کر دیں. اب نکالیں سورہ الممتحن آیت نمبر 8 اور 9. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ کریم آپ کو منع نہیں کرتا تعلق رکھنے سے ان لوگوں کے ساتھ. لم يقاتلوكم في الدين, جو دین کے اساس پہ آپ سے جگڑنا نہیں چاہتے. ولم يخرجوكم من دياركم, اور نہ آپ کو نکال چکے ہیں آپ کو آپ کے جائیداد اور آپ کے گھروں سے. تو پتہ لگ گیا کہ فائٹ کرنا ہوگا. چوتھی علت, جو آپ کو اپنی زمین سے بے دخل کر چکا ہے جو کافر, اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین. اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین. کہ دینی وجہ سے آپ کو اپنے علاقے سے نکال چکے ہیں. ایکسپیل کر چکے جس طرح فلسطینیوں کا ہو چکا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ چوتھی علت یہ ہے آپ نے فائٹ کرنا ہے. صحیح. اور سورہ انفال ہی نکال لیں. ان جنحوا للسلم فجنا لها, دیکھ لیا. وان جنحوا للسلم, اور اگر ان کافروں کا جنگ کے میدان میں جنحوا للسلم ان کا میلان پیدا ہو گیا صلح کرنے کی, ریکنسائل کرنا چاہتے ہیں, اب اگر کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق دے دیں تو ہم کہیں گے بس نہ لڑیں, بس اسی وقت فائٹ ختم. کیوں کہ نہیں پھر بھی ہم کہیں کہ لڑیں, نہیں بھائی وہ ریکنسائل کر رہے ہیں, واجپائی نے اعلان کر دیا فار ایگزامپل کہ بس چلو استصواب رائے کشمیریوں کو حق دے دیتا ہوں, فائٹ از گون. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اگر وہ مائل ہو گئے لِلسَّلْمِ ریکنسائل کرنے کے لیے, فجنا لہا, تو آپ بھی اپنی میلان ظاہر کر دیں. ہاں دیٹس اوکے. وہ تو علیحدہ بات ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ, اور اگر وہ مائل ہو جائیں لِلسَّلْمِ ریکنسائل کرنے کے لیے, فجنا لہا, تو آپ بھی ریکنسیلیشن کے لیے مائل ہو جائیں. وتوکل علی اللہ, اور اللہ پہ اعتماد کر دیجیے, انہو السمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اگر وہ ریکنسائل کرتے ہیں تو آپ بھی ریکنسائل کریں, تاکہ دنیا کو یہ نہ معلوم ہو کہ بھائی یہ مسلمان یہ آرام نہیں چاہتے ہیں اور یہ لڑنا چاہتے ہیں. وہ ریکنسلیشن کی کیا کر رہے ہیں, ہاں وہ بات کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ بھی. تو اب اللہ کریم نے جہاد کرنے اور فائٹ شروع کرنے کے لیے چار علتیں قرآن کریم کے اندر بیان کر. صحیح. اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں کسی کو قتل کر دے, کسی کو قتل کر دے تو اب حربی کافر کو میدان جہاد میں قتل کرنا, میدان جہاد دیٹس الاؤڈ. کہ جب ان یہ تقاضے سارے موجود تھے اور آپ نے ان کے ساتھ فائٹ شروع کر دیا, فائٹ میں تو یہ نہیں ہوتا کہ نہیں بس صرف آپ کا یہ کان کاٹنا چاہتا ہے. یہ کوئی صلح صفائی کی بات تھوڑی ہے بھائی, گولیوں کی بوچھاڑو, یہ لوگ مرتے رہیں گے. بات ذہن میں آ گئی. صحیح. اور اس کے علاوہ دار اسلام میں رہنے والے سارے لوگ, سارے لوگ ریگارڈلیس آف دے آر مسلم اور نان مسلم, دے آر سیف اینڈ ساؤنڈ, دے آر پراپرٹی, دے آر لائف, دے آر آنر اینڈ ریسپیکٹ, اینڈ ایون دیئر فیتھ اینڈ بلیف, یو کین ٹیمپل وتھ دیئر بلیف. آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہندوؤں کو جبر کریں مسلمان ہو جائے ورنہ بیڑا غرق کرنا ہے. صحیح. یا کرسچن کو مسلمان ہو جائے ورنہ بیڑا غرق کرنا ہے. نہیں, شریعت اسلامیہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اترکوہم وما یدینون, انہیں اپنے دین کے ساتھ چھوڑیں, انہیں اپنے دین کے ساتھ چھوڑیں. لیکن کم از کم یہ ہے کہ شریعت نے ریسٹرکشن لگا دی کہ ان کو برملا تبلیغ کرنے کی اجازت نہ دیں, کہ بھائی رہتے بھی ہمارے ہاں ہیں اور ہمارے اندر پھر آپ کتابیں بانٹ رہے ہیں. صحیح. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سوارت دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا, اسلامی ریاست کے اندر رہنے والا ذمی کافر اس کی لائف اتنی محفوظ ہے جس طرح مسلمان کی لائف محفوظ, اور اس کی مال اور عزت اتنی محفوظ ہوگی جس طرح مسلمان سٹیزن کی, بیکاز ہی ہیز آل دا رائٹ اے سٹیزن ہیز. صحیح. بات ذہن میں آ رہی. بس البتہ یہ ہے کہ وہ اس مسلمان سٹیٹ کا حکمران نہیں بن سکتا کہ ہی ہیز آل دا رائٹ, کیونکہ بولیں گے جو اللہ للکافرین المومنین سبیلا, بھائی جس کی میجارٹی ہے حکمرانی ان کی ہوگی, جن کی میجارٹی ہے حکمرانی انہیں کی ہوگی. اب مسلمان کا قتل کرنا شریعت میں کتنی چیزوں پر جائز ہے, حضرت عثمان والی روایت کہ لا یقتل المسلم الا باحدى ثلاث, تین چیزوں میں سے کسی ایک کے اساس پر, بے ارتداد بعد الاسلام, یا تو وہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے. صحیح. تو کورٹ پروسیجر میں قاضی اس کے ایگزیکیوشن کا فیصلہ کر جاتا ہے. صحیح. او بقتل نفس بغیر نفس, یا اس نے بلا وجہ کسی کا انٹینشنل مرڈر کیا ہوا ہے اور اس پر پروف ہو گیا تو قاضی فیصلہ کر دیتا ہے اس کے قصاص کا. او بزنا بعد احسان, یا ایک آدمی یا عورت شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب اپنی مرضی سے کر دیا, زنا کا ارتکاب کر دیا اپنے بائی فورس نہیں اپنے مرضی سے, کیونکہ بائی فورس میں پھر ایگزیکیوشن نہیں ہوتا, بائی فورس میں پھر حد کا اجرا نہیں ہوتا. اگر کسی عورت کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی بجبر, بات ذہن میں آ رہی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان تین چیزوں سے تو الا بالحق کا یہی مفہوم ہے کہ الا بالحق انسانوں کا قتل اگر حربی ہے تو جب جہاد لانچ ہو جائے, اگر مسلمان یا ذمی ہے ان جرائم کا ارتکاب کرے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله, قتل نہ کیجئے النفس التي, اس نفس کو حرم الله جسے اللہ تعالی نے حرمت دیا ہوا, عزت دے دی, محفوظ کر دیا, حرام کر دیا. الا بالحق مگر, الا بالحق مگر جائز وجہ سے, اور جائز وجہ وہی تین چیزیں. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جسے قتل کیا گیا مظلومًا اس حالت میں ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, فقد جعلنا لولی سلطانا, تو میں نے دے دیے اتاٹی اس کے وارث کو, فقد جعلنا ہم نے دے دیے لولی اس کے گارڈین یا اس کے وارث کو سلطانا اتارٹی, فلا یسرف فی القتل, اس کو حق ہے, ہی کین ٹیک ہم ٹو اے کورٹ آف لا. آپ نے خدا نہ خواستہ آپ نے کسی کا باپ, کسی کا بیٹا, کسی کا چچا, کسی کا بانجا بھتیجا وہ قتل کروا دیا, انٹینشنل مرڈر, ہی ہیز آل دا رائٹ ٹو ٹیک یو ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ لیٹ دا لا ٹیک اٹس کورس. قانون کو چھوڑ دے کہ وہ اپنا منطقی انجام تک جا پہنچے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہیز اتھارٹی, یہ حق ہم نے اسے دے دیا ہے کہ لے چلیں آپ اسے اسلامی قاضی کے پاس, لیکن اب یہ بات فلاح اس نے, اللہ کریم فرماتے ہیں اسے یہ حق نہیں کہ اس اتھارٹی کو وہ ابیوز کرے کہ قتل ایک آدمی نے کر دیا اس نے چار کو انوالو کر دیا, ہاں, یا قتل بیٹے نے کر دیا اور اس نے کہا کہ رسائی تو اس کے باپ کی بڑی زیادہ ہے, صحیح ہے, تو باپ پر ہی دعویٰ کر, اس کے باپ پر دعویٰ کر, پتا ہے اسے کہ بیٹے نے قتل کر دیا, کسی آدمی کے بیٹے نے کسی آدمی کو قتل کر دیا ہے, لیکن پتا ہے آپ کو کہ اگر بیٹے پر میں دعویٰ کروں تو اس کا باپ وہ اتنا تیز ہے کہ وہ کورٹ پروسیجر میں اس کو چھڑائی دے دے گا, تو آپ نے کہا کہ چلو اس کے باپ اس پر کیس داخل کر. اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حق نہیں. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, میں نے اختیار دے دیا ہے اس کے ولی وارث کو, فلا یسرف فی القتل, لہذا وہ قتل کرنے میں زیادتی نہ کرے, انہ کان منصورا, تاکہ کس کے ساتھ امداد کی گئی ہے, کون سی امداد, قانونی امداد, کون سی امداد, قانونی امداد. ولا تقربوا مال اليتيم, اس کو کہتے ہیں پروٹیکشن آف معاشرہ یا پروٹیکشن آف سوسائٹی. ولا تقربوا مال اليتيم, اور قریب نہ جائیو یتیم کے مال کے, ولا تقربوا قریب نہ جائیو مال اليتيم یتیم کے مال کے, الا بالتی, مگر اس طریقے سے, یہ احسن ہو جو بہت ہی بہترین طریقہ ہے, آپ کا یتیم بھائی, یتیم بانجا, یتیم بھتیجا یا جو بھی یتیم ہو آپ کے کفالت میں. اب آپ کہیں کہ اللہ کریم نے تو کہہ دیا کہ اس کے مال کے قریب نہ جائیے اور اظہر اس کے مال کو لوٹ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مال کے قریب نہ جائیے, اللہ کریم نے فرمایا اللہ بلتی یا آسن پروٹیکشن کے لیے چلے جاؤ, اظہر کو دھتکارو, چلو جاؤ. آپ کیا یتیم کے مال پہ حملے کر رہے ہیں, آپ کر نہیں رہے, ویسے آپ کے مال پر ہمیشہ حملہ کیا ہی ہے, ورنہ جا کے دیکھے کراچی میں. ولا تقربوا مال اليتيم, اور قریب نہ جائیو یتیم کے مال کے, اللہ بلتے, مگر اس طریقے سے, یا سنو جو بہت ہی بہترین طریقہ ہے, حتی یبلغ اشدہ, تا آکے وہ پہنچ جائے اشدہ, اپنی درایت اور عقل مندی, شدہ کا معنی ہے درایت اور عقل مندی. اب عقل مندی عموماً جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس میں عقل مندی دیا جاتا ہے, انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس میں عقل مند, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بالغ بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی بیوقوف ہوتے ہیں, بالغ بھی ہوتے ہیں اور پھر بھی بے وقوف ہوتے ہیں. آپ سورہ نساذرہ نکال دیکھ لیا, ولا تو سفہا اموالکم, اور نہ دو السفہا بے وقوفوں کو, اموالکم آپ کے وہ مال, اللہ تی جعل اللہ لکم قیاما, جس کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے گلے میں ڈال دی ہے, کوئی یتیم آپ کی کفالت میں, اب وہ بالغ بھی ہو گیا کہ بے وقوف ہے, کیا ہے بے وقوف ہے, آپ کو پتا ہے میں اس کو مال دے دوں اس نے ابھی لاس ویگاس پہنچنا ہے, اسپن کرنا ہے وہاں, صحیح, اللہ کریم فرماتے ہیں نہ دو سے, یہ تو بے وقوف ہے بھی پہنچ جائے گا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اور نہ دو بے وقوفوں کو, أَمْوَالَكُمْ آپ کے وہ مال, الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, جس کے ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے لگا دی ہے, ہاں, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا, ان کے ضروریات ان کو دیا کرو, ان کے, کیونکہ اس نے بھوکا تو نہیں مروانا, اس کے لیے بہترین کھانے کا انتظام اس کے مال میں کروا دینا. وَرْزُقُوهُمْ فِيهَا, آپ رزق دیا کریں اسے اس مال میں سے, وَقْتُمْ, اور کپڑے اور سوٹ کا بھی انتظام کیا کریں, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور ساتھ ساتھ آپ اسے ایڈوائس بھی دیا کریں کہ دیکھیے بیٹے آپ ابھی بالغ ہیں, آپ ذرا عقل کریں, آپ کب, آپ میں کب عقل آئے گی, صحیح, جیسے کہتے ہیں قَوْلًا مَعْرُوفًا, کہ آپ انہیں سمجھاتے رہیے کہ بھائی میرے تو اپنی بھی بہت ساری ذمہ داریاں, میں نے کچھ اپنے کام بھی کرنے ہیں, آپ کے معاملات میں پنسا ہوں, آپ ذرا عقل کریں تاکہ آپ اپنے معاملات کو خود سنبھالیں, جسے کہتے ہیں قول معروف, وقولوا لهم قولا معروفا, صحیح ہے, یہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے, کس سے ہو رہی ہے, مسلمانوں سے. آج کے مسلمان کو تو یتیم کفالت میں ملے تو میرے خیال میں وہ خود ہی اس کے ساتھ سپننگ شروع کر دے گا, لیکن جلدی جلدی کام ختم. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور انہیں کہہ دیجئے بہترین بات نصیحت والی, اور دوسری بات, وَابْتَلُوا الْيَتَامَى, اور ان کا امتحان لیا کر. اب ایسا نہیں کہ بس وہ بالغ ہو گیا اور آپ نے حوالے کر دیا, اپنے حوالے کر دیا اس نے بیڑا کر, کیونکہ اس کا سینس کام نہیں کر رہا, تو اللہ کریم نے فرمایا آپ ان پہ ان کا امتحان لیا کرو, امتحان ان سینس کہ بیٹے آئے دا. تو آپ $100 کا بل دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ بیٹے آپ چلے جائیں راس میں اور 2 گیلن آپ دودھ لے آئیں اور 2 ½ اینڈ ½ لے آئیں اور یہ سلاد لے آئیں اور یہ فلاں لے آئیں, بس آپ نے لسٹ دے دیا. یہ ہے اس کا ابتلا, یہ اس کا ابتلا. اور $2 آپ اپنے مرضی سے خرچ کریں, بیکاز یو آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ ہم, ٹو پٹ ہم ٹو ٹرائی, انڈرسٹینڈ. اب وہ واپس آ گیا اینڈ ان دا سیم وے ہی ہیز ڈن, جس طرح آپ نے, تو اٹ مینس کہ وہ سمجھ رہا ہے وہ سب. اور اگر وہ چلا گیا, نے کہا بھائی اس کا کیا جاتا ہے, تو میرے $100 کا بل ہے, یہ مفت کا بدماش بیٹھا ہوا ہے میرے مال کے اوپر, اس نے وہاں بیڑا غرق کر دیا اس کا, اس $100 کا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں نہ دے انہیں, نہ دے, اس نے $100 کا بیڑا غرق کر دیا, جتنے سارے ملین ڈالر ہیں اس کا بھی بیڑا غرق کرنا. تو یہ ابتلاء ٹیسٹ کرتے رہیں گے, جب آپ مطمئن ہو جائیں اوکے بیٹے ہی لے لیں. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزمائش کیجیے یتیموں پر, حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ تَآكِ وہ پہنچ جائے بلوغ تک, نکاح مانا بلوغ تک. تو اٹ مینس کہ بلوغ سے پہلے پہلے آپ ٹیسٹ شروع کریں, جب وہ 8-9 سال کا ہو جائے یا 11-12 سال کا ہو جائے, ابھی تک بالغ نہیں ہوا, تو آپ یہ ٹیسٹ شروع کریں. اور جب وہ بالغ ہو جائے اور ٹیسٹ میں کامیاب بھی ہو چکا ہے کئی بار, تو دے دیں انہیں. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا اگر آپ ان سے محسوس کر چکے ہیں عقل مندی, کہ واقعی آدمی عقل مند ہے, فَدْفَقُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو دی دیجئے انہیں اموالہم ان کے مال, ابھی دیجئے انہیں ان, کیونکہ آپ نے ٹیسٹ بھی کر دیا آپ نے اور وہ بالغ بھی ہو گیا. تو 2 گواہ آ گئے, ایک بلوغ اور دوسرا ٹیسٹ. تو بس 2 ہی گواہ چاہیے, وہ بالغ بھی ہو گیا اور ٹیسٹ میں بھی کئی بار کامیاب ہو گیا. تو اسے کہنے کہ بیٹے ابھی آپ بالغ بھی ہیں, آپ سمجھتے بھی, یہ آپ کا مال, آپ اپنے خیر و شر کو خود سمجھتے ہیں. لیکن اگر وہ بالغ ہو گیا اور امتحانات میں ہمیشہ فیل ہو چکا ہے, صحیح ہے, تو 1 گواہ پر آپ مال حوالے نہ کریں, تاکہ دوسری گواہ پیدا ہو جائے. اور دوسری گواہ کیا ہے, تو اکارڈنگ ٹو امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک, حافظ ابن حزم اور ہمارے حنفیہ کے 2 امام محمد ابن حسن اور قاضی ابو یوسف رحمہم اللہ, یہ سارے جیورسٹ, یہ کون ہے, یہ قانوندان ہیں, یہ اسلامک لا کے قانون. تو یہ سارے قانوندان ایک جانب ہے اور ہمارا امام دوسرے جانب, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ دوسرے جانب. تو ابو حنیفہ کے 2 شاگرد بھی اس جانب ہیں, ان کا اتحاد انہیں وہاں لے گیا کہ اللہ کریم نے یہاں کہہ دیا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا, جب وہ بالغ ہو گئے اور آپ لوگوں نے محسوس کر دیا کہ وہ عقل مند ہیں, تو فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو دے دیں انہیں, کیونکہ 2 چیزیں ہو گئی, ایک بلوغ اور دوسری عقل مندی, ایک بلوغ اور دوسری عقل مندی, تو دے دیں انہیں. لیکن اگر وہ بالغ ہو گئے لیکن عقل مندی نہیں ہے, تو کیپ اٹ, ڈونٹ گیو اٹ ٹو دیم. اب کب تک آپ نے نہیں دینا, تو یہ سارے ائمہ ایک جانب وہ کہتے ہیں جب تک ان کے ہوش ٹھکانے نہ لگ جائے تو نہ دیں, چاہے وہ 70 سال کا بوڑھا ہی کیوں نہ بنے, صحیح, 70 سال تک نہ دیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان کا مال ہے, اتنی طویل مدت تک کسی اور کا قبضہ رہنا, دیٹ از اگینسٹ دی جسٹس, یہ تو انصاف کے تقاضوں کے. تو امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 25 سال کی عمر تک انتظار کریں, کیونکہ 25 سال کی عمر شریعت میں یہ دادے کی عمر, کس کی عمر ہے, دادے کی عمر ہے, کیونکہ مرد کبھی 12 سال میں بالغ ہو جاتا ہے, ویڈ ڈریم شروع کر دیتا ہے, صحیح. تو بالغ, تو اگر آپ اس کے لیے شادی کریں تو بچے کی کم از کم ولادت 6 مہینے بعد شرعاً اور قانوناً اور طباً میڈیکلی بھی 6 مہینے بعد بچہ گو کے پری میچیور ہوگا, لیکن بچہ ہوگا, پری میچیور ہوگا لیکن بچہ ہوگا. تو امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں اگر آدمی بالغ بن جائے, آپ نے شادی کر دی اور 6 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا, وچ از لیگل, جو لیگل اور شرعی بچہ ہے, تو 12.5 سال کی عمر میں آدمی باپ بن گیا, 12.5 سال کی عمر میں آدمی باپ بن گیا. اب اس کا بچہ ہی ہیز دا سیم جینز, تو وہ بھی 12 سال میں بالغ ہو گیا, تو اس کے لیے بھی اپنی شادی کر دی اور اس کا بچہ بھی 6 مہینے بعد پیدا ہو گیا. ہاں, تو جو پہلے والا ہے اس کی عمر کہاں تک پہنچی, 25 سال تک. تو 25 سال میں آدمی دادا بن جاتا ہے. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دادا کی عمر تک پہنچا اور تب بھی انسان نہیں بنتا, تو یہ پھر انسان بنے گا نہیں, بس دے دیں اسے کہ بھائی یہ جو ہے نا فری وے ٹین, یہ سیدھا وہاں جا چلے, صحیح ہے, اور شام تک سب سے مسئلہ ختم کرنے. کیونکہ امام بونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے بے وقوف ہاتھ سے یہ دولت نکلنی چاہیے تاکہ معاشرہ کچھ فائدہ مل جائے, اس بے وقوف ہاتھ میں آپ کبھی تک اس کو اس طرح محفوظ رکھیں. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 25 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو دے دے انہیں, اور راستہ بھی نکالے کہ وہاں جائے چلو اور اسپینڈ کر لیں جو بھی نتیجہ کرتا ہے. یہ ویسے میں نے اضافہ کر دیا کہ بھائی وہ نہیں جانتا اپنے خیر کو, تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ آپ نے دینا نہیں. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں انسانی احترام کے خلاف, انسانی احترام کے خلاف ہے کہ 25 سال کے بعد بھی آپ نہ دیا کریں, آخر وہ بھی انسان ہے اور انسانیت کی بھی کچھ احترام ہوتا ہے. تو ایک 2 گواہ پیدا ہو گئے, ایک تو یہ کہ وہ بالغ ہو چکے ہیں اور دوسرا یہ کہ دادا کی عمر تک جا پہنچا, تو 2 گواہ ہونے چاہیے. اب عقل مندی کا گواہ نہ ملا تو دادے کی عمر کا دوسرا گواہ مل گیا تو حوالے دیتے ہیں. صحیح. اب ایک آدمی ایسا ہے کہ جس جوتا یتیم مال آپ کے کفالت میں تھا, بالغ ہو گیا, عقل مند ہو گیا, اور آپ نے مال حوالے کر دیا. آپ نے مال, آپ کا بھتیجا تھا, آپ کا بھانجا تھا, مال حوالے کر دیا, لیکن بعد میں اس نے پھر بے وقوفی اور لوفری شروع کر دی, وہ پھر لوفر ہو گیا. تو کیا آپ کو حق ہے کہ آپ ایک بار پھر اسلامک کورٹ میں چلے جائیں اور اس پر ریسٹرکشن لگا دیں, دیٹ از اکارڈنگ ٹو آل دا ائمہ, ناٹ ٹو ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نو, آزاد انسان کو جب ایک بار کوئی چیز ہینڈ اوور کر دیا, ناؤ یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا اینڈ ٹو اس کا اپنا مالے جو بھی کرنا. اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ جا سکتے ہیں, اس پر ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں. بھائی عجیب بات ہے, دیٹ از ناٹ معقول. منصور رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عقل مندی کی بات نہیں, بس چھوڑے, ہو سکتا ہے ختم کر دیں, جلدی جلدی معاملہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ فٹ پاتھ پر سویا رہے. ہاں ہاں, شاید دماغ سے کہانی آ جائے, لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں, کب پچھتاؤ گے کیا, جب چڑیا چھک گئی کہ, تو پھر چڑیا چھک گئی کہ. جب آپ ہینڈ اوور کریں کوئی فزیکل دعا بھی ہونا چاہیے. وہ تو پروسیجر کا مسئلہ ہے, میں پروسیجر کو نہیں ڈسکس کرتا, وہ تو پروسیجر کا مسئلہ ہے کہ ہر دور کے اپنے اپنے پروسیجر ہوتے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم قريب نہ جائیں یتیم کے مال کے الا بالتی مگر اس طریقے سے یا سنو جو بڑا ہی بہتر طریقہ ہے پروٹیکشن. بڑا ہی بہتر طریقہ ہے مینز پروٹیکشن. اینڈ دیئر فور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیم کے مال کی صرف پروٹیکشن ہوتی ہے, یتیم کے مال کی صرف پروٹیکشن. یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو پے زکات آف ہز مال بیکاز ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو پے زکات. باقی ائمہ کے نزدیک یتیم کے مال میں زکات واجب ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شکریہ ادا کرنا ہے مال کا, اور مال موجود ہے تو زکات آپ نے ادا کرنی. اب گاڑیاں ہیں اس کے مال. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عبادت ہے, اور عبادت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے. نہ بالغ تو مکلف نہیں ہے عبادت پر. آپ کیسے اس کی جانب سے آپ عبادت کرتے رہیں گے, وہ ابھی تک مکلف نہیں. غیر مکلف کو آپ مفت میں داغ دے دیتے. ویسے وہ حنیفہ کمال کر رہا ہے. یہ جو ہے نا بوڑا, یہ بڑا کمال کا بوڑھا تھا. چوہری صاحب آپ وہ اپنے ملین نکالیں کہ جائیں ہوں. کہاں پڑے ہوں؟ وَأَوْفُوا بِالْعَادِ إِنَّ الْعَادَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا بِالْعَادِ اور پورا کیجیو الْعَاد وَعَدَ إِنَّ الْعَادَ كَانَ مَسْئُولًا تاکہ وَعَدَ كَانَ مَسْئُولًا وہ پوچھا جائے. وعدے کے متعلق آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا. آپ سورہ مائدہ نکالیں, بالکل پہلی آئے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو اوفو بالعقود. اوفو بالعقود, عقود کا معنی ہے اوبلیگیشن. عقود کا معنی ہے اوبلیگیشن, اور اوبلیگیشن ایسا جنرل لفظ ہے جس میں وعدہ, کنٹریکٹ اور سب کچھ داخل ہے. اوفو بالعقود, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بی کمیٹڈ ٹو یور اوبلیگیشن and fulfill your obligation. اوفو بالعقود, اس میں وعدہ شامل ہے, اس میں وعدہ شامل ہے. سورہ المومنون نکالیں, 18ویں پارے کی بالکل ابتدا ہے. نکال لیا. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو چکے ہیں المومنون, مومن کامیاب ہو چکے. اللہ کریم نے اطلاع دے دی کہ مومن کامیاب ہو چکے ہیں. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو چکے ہیں مومن. اب مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. کہ مومن کا معنی جس کے دل و نگاہ مسلمان بن جائے. تو اللہ کریم بھی کہتے ہیں دل و نگاہ والے مسلمانوں کی بات کرو. قد افلح المؤمنون, تاکہ کامیاب ہو چکے مومن. الذین, وہ لوگ, ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنے نماز میں اللہ کے سامنے بڑی عاجزی کرتے ہیں. جن کے حرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ہیوملیٹ, کیونکہ نماز کا صرف یہ معنی تو نہیں کہ آپ اکڑ خانی سے بس کھڑے ہو جائیں, ایک ڈیوٹی آپ نے پوری کر دی. نہیں بھائی, نماز کا اصل فلسفہ ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا. تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, آپ کے حرکات سے معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی واقعی اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے اللہ کے سامنے. والذین, اور وہ لوگ, ہم عن اللغو معرضون, جو بےہودہ کاموں اور بےہودہ باتوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. تو ایمان کا تقاضا حدیث میں آیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا. امام ابو داؤد نے کتاب لکھی ہے, یہ صحاح ستہ جو فائنل میں پڑھائے جاتے ہیں. یہ مولوی کا فائنل ایئر ہوتا ہے, ماسٹر کرتا ہے مدرسے میں, تو فائنل میں احادیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو اس میں ایک ہے سنن ابو داؤد. کیا ہے سنن ابو داؤد؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنن ابو داؤد, حدیث کی کتاب ہے, یہ مرتب کر دیا 400,000 صحیح احادیث سے. میں نے 4,000 احادیث کا انتخاب کر دیا, 400,000 صحیح احادیث اس سے میں نے انتخاب کر دیا چار لاکھ حدیث کا جو میں نے کی, کیونکہ چار لاکھ تو سارے میں نے لکھ سکتا تھا, چار ہزار لکھ دیے. کتنے لکھ دیے؟ چار ہزار. اور پھر فرمایا کہ پھر چار ہزار سے میں نے انتخاب کر دیا ہے چار حدیث, چار ہزار سے میں نے انتخاب کر دیا ہے چار حدیث کا, کہ اگر مسلمان ان چار پر عمل پیرا ہو جائے تو مکمل مسلمان بن جائے. ہاں وہ تو بڑی تفصیلی ہے. تو ایک کہ انما الاعمال بالنیات, بات یہ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر. آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ عمل تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن what's your intention? Sometimes the people they are doing something good but with malified intention. Intention is not good. That's not for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. صحیح واضح میں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مولانا روم نے واقعہ نقل کر دیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے, حضرت معاویہ سوئے ہوئے تھے, تاجد کے وقت ایک بوڑھا آگے, وہ تاجد اس سے گویا چھوٹ گئی, تو وہ جب اٹھے تو بڑے روئے, وہ جب اٹھے تو بڑے روئے کہ آج تہجد کی نماز چھوٹ گئی. دوسرے رات وہ لیٹے ہوئے تھے تو پھر تہجد کی نماز چھوٹنے والی تھی, تو ایک بوڑھا آ گیا کہ اٹھو آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے, آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے. تو وہ جب اٹھ گیا تو اس بوڑھے کا شکریہ ادا کر دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کر دے, رات میرا بڑا خسارہ ہو گیا. تو اس نے کہا مجھے دعائیں نہ دیں کیونکہ میرے حق میں دعا نہیں قبول ہوتی, میرے لیے تو اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, آپ کے اوپر تو یوم الدین تک لعنت ہی برستی رہے. تو اس نے کہا آپ کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ خیر کا کام کیسے کر دیا جو مجھے تہجد کے لیے اٹھایا؟ اس نے کہا نہیں میرا انٹینشن خیر کا نہیں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ نبی پاک نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو عبادت آپ سے چھٹ جائے, نفلی عبادت آپ سے چھٹ جائے, اور آپ کہ یہ عبادت مجھ سے کیوں چھٹ گئی, تو آپ کو ایک نسبت دس کے برابر ثواب مل جاتی. تو رات آپ کو ایک نسبت دس ثواب مل گئی تھی, میں نے سوچا کہ آج بھی اگر آپ سے چھٹ گئی تو پھر دس گنا مل جائے گا. میں نے کہا چلو ایک گنا بتا دوں آپ کو. صحیح, اب دیکھیے اٹھایا تو تہجد کے لیے بٹ انٹینشن واز ناٹ گڈ, دیٹ واز مائی فائٹ. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, وانما لكل امرئ ما نوى, ہر مسلمان کے لیے اور ہر شخص وہ اجر ملے گا جو اس کی نیت ہے. فار ایگزامپل میں بھی ایک کام کر چکا ہوں گا اور آپ بھی, کام ول بی دا سیم, کام ول بی دا سیم ون ود دا سیم والی, ایک جیسا کام ہوگا لیکن آپ کو اجر زیادہ ملے گا مجھے تھوڑا کم, بیکاز دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپان نیت, کہ آپ کی نیت میں اخلاص زیادہ ہوا ہوگا میرے والے میں کچھ کم ہوگا. تو مجھے فار ایگزامپل ایک ڈالر کا اجر ملے گا, آپ کو دس کا مل جائے. تو اس لیے حضور نے فرمایا انما لکل امرئ ما نوى, اس لیے حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آ گئے غزوہ تبوک, غزوہ تبوک میں آپ کو پتا ہے حضرت ابوبکر اپنا سارا مال لے کے آئے, حضرت عمر اپنا آدھا مال لے کے آئے. ایک صحابی تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ آپ جہادی چندہ آپ لوگ جمع کر دیں, قیصر روم سے مقابلہ کرنا ہے, تو ایک غریب صحابی جو مزدور تھا, لیبر تھا, وہ چلا گیا جو عموماً مزدوری کرتا رہا, تو ایک یہودی کے پاس چلا گیا. اس یہودی سے کہہ دیا کہ آج میں آپ کے وہ بھاگ کو پانی دے دوں. اس نے کہا ہاں. تو اس نے رات بھر ہاتھوں سے ڈول نکال نکال کر اس کے بھاگ کو سیراب کر دیا اور صبح اسے ایک دینار مل گیا. کتنا مل گیا؟ ایک دینار. تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کی نماز سے سلام پہن لیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور لوگ چندے لانے لگے, چندے لانے, تو اس صحابی نے وہ اپنا دینار دے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو کچھ منافق جو بیٹھے تھے انہوں نے مسخرہ اڑایا, یہ دیکھیے حضور لڑنے جا رہے ہیں قیصر روم سے سپر پاور سے, وہ یہ ایک دینار دے رہا ہے, یہ ایک دینار دے رہا ہے. اللہ کریم نے فوراً کہہ دیا کہ انٹینشن از ویری گڈ, والیوم کی بات نہیں, حجم کی اور مقدار کی بات نہیں, انٹینشن کی بات ہے. اللہ کریم نے فرمایا والذین لم یجدوا الا جہد, کہ مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں جن کی جتنی پونجی تھی وہ سارے آپ کے سامنے رکھ. صحیح, اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ I don't care whether that is دینار or one, کیونکہ اگر ایک آدمی ملین دینار دے رہا ہے تو it means کہ اس کے دو ملین اور بھی ہیں, تو اس سے ملین دے رہا ہے, وہ ون تھرڈ دے رہا ہے, لیکن یہ صحابی اس کی جو ساری پونجی ہے یہ ایک دینار ہے, اور وہی ایک دینار وہ لے آیا تو اس کو اجر اس ملین والے سے زیادہ ملے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ایو صدقہ افضل, بہترین صدقہ کون سا صدقہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا جہد المقل. کیا جود المقل؟ جود المقل کا معنی یہ کہ ایک آدمی جس کے پاس کل سرمایہ ایک ہی روپیہ تھا اور اس نے ایک ہی روپیہ دے دیا. صحیح, اس کا کل سرمایہ تھا کتنا؟ ایک روپیہ, اور وہ ایک روپیہ اس نے دے دیا, تو اٹ مینز کہ اس نے تو اپنا سینٹ پرسینٹ والے کر دیا, پرسنٹیج کی بات تو اس نے کیا دے دیا. اب چودھری صاحب اگر 100,000 ڈونیشن ہمیں دے دیں, یہ کرے گا نہیں, لیکن اگر یہ بالفرض کر دیں تو 1,000,000 ڈالر جو چودھری صاحب کے پاس ہیں تو یہ اس کا 10% اور فاروق صاحب 1 ڈالر دے دیں جو اس کا سرمایہ ٹوٹلی ایک ہی ڈالر ہے تو اٹ مینس کہ وہ تو 100% دے گئے. اچھا تو جو حد المکل کہ وہ آدمی جس کا جو سرمایہ ہے وہ, تو حضور اسلام نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ ہجرتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جو آدمی ترک وطن کرے اللہ اور رسول, جو آدمی اپنے وطن کو چھوڑے کس کے لیے؟ اللہ اور رسول کے لیے. افغانستان سے بہت سارے لوگ نکل رہے تھے جب روس آ گیا, بٹ انٹینشن واز ڈفرنٹ. کچھ لوگ وہ تھے جو اللہ رسول کے لیے نکل رہے تھے, اور کچھ لوگ وہ تھے جو مغرب کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے. صحیح, جنہوں نے جرمنی میں بسنا تھا اور جنہوں نے امریکہ میں اور برطانیہ میں بسنا تھا کہ بھائی وہ پولیٹیکل اسائلم مل جاتا ہے چلو چلے جائیں. صحیح, ایسا ہے کہ نہیں؟ ہاں زیادہ وہی لوگ آئے. فمن کانت ہجرتو الی اللہ ورسولہ فہجرتو الی اللہ ورسولہ, تو اللہ کریم انہیں وہی اجر دے دے گا. ومن کانت ہجرتو الی دنیا یصیبہا, جو ترک وطن کر چکا ہے مال کے لیے, کریم نے فرمایا اسے مال مل جائے گی. او الی امراتی یتزوجہا, جو اپنا وطن چھوڑ چکا ہے کسی عورت کو ڈھونڈ پانے کے لیے اسے وہ مل جائے گی. فہجرتو الی مہاجرہ الی, یہ ایک حدیث. دوسری حدیث کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات. حلال کلیئر, حرام بھی کلیئر ہے. لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال یہ حرام. جو لوگ چیٹنگ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں کہ حرام, ذرا زور سے. جو جھوٹ بولتے ہیں معاملات میں انہیں پتہ نہیں حرام ہے. جو فراڈ کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں یہ حرام ہے. تو حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین, حلال بھی کلیئر ہے اور حرام بھی. وبینهما مشتبہات, ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ فل ہیں, کچھ چیزیں ایسی جس میں آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے آدمی کہ پتہ نہیں یہ کام جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا, وہ کلیئر نہیں ہوتا, وہ کلیئر نہیں ہوتا, کلاؤڈ دس دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, جس کام میں آپ کنفیوز ہو گئے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, اگر آپ نے اس چیز سے جان بچائی تو اس کا معنی یہ کہ آپ نے اپنے دین کو اور عزت دونوں کو محفوظ کر دیا, اپنے دین کو اور اپنی عزت کو دونوں کو محفوظ کر. فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات بالحرام, اور جو آدمی ایک کام میں کنفیوز ہو گیا کہ جائز ہوگا نہ یا ناجائز ہوگا اور اس نے کر دیا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں, کل کلا وہ حرام کر دے, کل کلا وہ حرام کا ارتکاب کرے. کل کلا اگر آج اس نے اس جانب کو ترجیح دی, حالانکہ وہ کنفیوز تھا اس نے, تو کرنے کو ترجیح دے دی, تو کل وہ حرام کے کرنے کے لیے بھی کوئی ہیلا حجت وہ پیدا کر دے گا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وان لکل ملک حما, ہر بادشاہ کے کچھ ریزرو رائٹس ہوتے ہیں, کچھ ریزرو رائٹس ہوتے ہیں, اور بادشاہ کے ریزرو رائٹس پھر کہتے ہیں ہائٹ ریزن. مقدمہ جو بنا دیا صحیح ہائٹ ریزن کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھانسی. پتہ نہیں, خدا ہی بہتر جانتا ہے. ویسے میں تو بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا ہائٹ ریزن کا اگر ثابت ہو گیا, پھانسی. اچھا تو الا وان لکل ملک حما وحم اللہ ورسولہ محارمہ, اللہ اور رسول کے بھی کچھ ریزرو رائٹس ہیں, اور ان کے ریزرو رائٹس یہ ہیں کہ انہوں نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کو وائلیٹ نہ کریں, وائلیٹ کرو گے تو دیٹ از ہائٹ ریزن. ویسے حضور علیہ السلام نے کتنے لیگل اور ٹیکنیکلی انداز سے کہ جو اللہ اور رسول نے حرام کر دیا دیٹ از دیئر ریزرو رائٹس, تو اب وہ ان کی ریزرو رائٹس ہیں, تو ریزرو رائٹس کو آپ وائلیٹ کریں گے بادشاہ کی تو دیٹ از ہائٹ ریزن. دیٹ از اینڈ دا ریزلٹس آر آلریڈی انڈرسٹوڈ. الٹیمیٹ ریزلٹس آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ہائٹ ریزن کی سزا کیا ہونا چاہیے, ایکسیکیوشن. صحیح. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ, انسانی بدن کے اندر گوشت کا ایک نطفہ, اذا صلحت صلح الجسد کلو, اگر وہ ٹھیک رہے تو ساری باڈی ٹھیک, وہ اذا فسدت فسد الجسد کلو, اور اگر وہ گڑبڑ ہو جائے تو سارے باڈی کا بیڑا غرق. الا وہی القلب, حضور پاک نے فرمایا وہ گوشت کا لوتڑا وہ انسانی دل, اگر فزیکلی یہ گڑبڑ ہو جائے تو انسان کسی کام کا رہتا ہے وہ جلدی جلدی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا, ورزش کر سکتا ہے, ورزش کرے گا تو ابھی ہارٹ اٹیک ہو, ہی ہیز گان ویئر ٹو ہالی نار ہالی ووڈ, یہاں پہ مقبرہ ہے, صحیح, ہیز گان ٹو نار ہالی ووڈ. اسی طرح اگر اسپرچولی عقیدے کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے اس دل میں فساد پیدا ہو جائے تو آپ کے سارے اعمال اٹ ہیز نو پے اینی ویلیو اینڈ پرائز ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ دوسری حدیث. تیسری حدیث امام ابو داؤد نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ مومن تب مومن ہوگا جو دوسروں کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور چوتھی حدیث کہ حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, ایک اچھے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ بےہودہ کام اور بےہودہ بات سے اپنا دامن چھوڑ, نہ بےہودہ بات کرتا ہے اور نہ بے مقصد کام کرتا ہے, نہ بےہودہ کام کرتا ہے اور نہ بےہودہ بات کرتا ہے, نہ بے مقصد کام کرتا ہے نہ بے مقصد بات کرتا ہے. وہ جب بھی بولتا ہے کوئی مقصدی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمتانا جا من اراد منکم ان یقول شیئا فلیقول خیرا ولیصمت. حدیث کا مضمون ہے, حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو خیر کی بات کرے, اگر خیر کی بات نہیں کر سکتا تو خاموش ہی رہے. خیر کی بات نہیں کر سکتا تو اس سے تو خاموشی بہتر ہے, بکواس نہ کرے. بکواس کرنے کے بجائے بس وہ خاموشی رہے تو اس میں خیر ابھرتا. تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ لوگ جو لغوا سے, لغوا کا معنی بےہودہ کام یا بےہودہ بات, اسی سے منہ موڑنے والے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, ہم للزکات فاعلون, ہم للزکات فاعلون, جو چیریٹی کے کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چیریٹی کے ادا کرنے والے ہیں, نہیں, اللہ کریم نے مؤدون لفظ نہیں کہا, جو چیریٹی کرنے والے ہیں, یعنی چیریٹی کرنا ان کا مقصد ہے, چیریٹی کے لیے دینا ان کا مقصد. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو حفاظت میں رکھتے ہیں, الا على ازواجهم, مگر نہ اپنے سپاؤسز سے, او ما ملکت ایمانهم, یا اپنے کنیزوں سے, فانهم غیر ملومین, وہاں پہ یہ بلیم ورتی نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك, اور اگر کسی نے اس کے علاوہ کوئی دوسرے جگہ پہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو استعمال کر دیا, فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, تو وہی لوگ نرے بدماش ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَغَادِهِمْ رَاعُونَ, اور وہ لوگ جو اپنے امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں کہ میں نے یہ امانت ہے میں نے محفوظ رکھنی ہے, یہ وعدہ ہے میں کر چکا ہوں, میں نے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَلِغَادِهِمْ رَاعُونَ. آپ ذرا سورہ المعارج پہ چلے جائیں, آیت نمبر 19. ان الانسان خلق لوغا, نکال لیا, ان الانسان خلق لوغا, تحقیق انسان کو نیچرلی پیدا کیا گیا ہے جی کا کچا. جی کا کچا کیسے؟ جی کا کچا, یہ بعد میں اس کی تشریح. اذا مسہ شر جزوغا, جب اسے تکلیف پہنچ جائے تو چیخیں نکالے. واذا مسہ الخیر منوغا, اور جب اسے راحت مل جاتے, مال مل جاتا ہے, حکومت مل جاتے, منوغا, تو وہ اکڑ خان بن جاتا. اللہ کریم فرماتے ہیں جی اس کے جی کے کچے ہونے کی دلیل ہے کہ میں ذرا پکڑ لیتا ہوں تو پھر چیختا ہے, وہ کہتا ہے رو رہا تھا, صحیح ہے, اور کل جب حکومت میں تھا. ہاں, اور یہ دوسری بھی یہاں جو بیٹی ہے وہ بھی رو رہی ہے کہ مجھے کیوں ایبسکانڈر بنا دیا, بھائی کیوں ایبسکانڈر بنا دیا, آپ لوگوں نے لوٹ مار اودم مچھا رکھا تھا. ان الانسان خلق لوعا, اذا مسه شر جزوعا, واذا مسه الخير منوعا, الا المصلين, مگر پکے نمازی, جو عقیدے کے پکے ہوتے ہیں, پکا نمازی وہ ہوتا ہے جو عقیدے کا پکا ہوتا ہے, اس پہ تکلیف آ جائے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ, وہ کہتا ہے الحمدللہ, اس پہ راحت آ جائے وہ کہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عجب للمؤمن, ویسے مومن کی حالت بھی امیزنگ, اذا مسہ, اذا, تو مومن دونوں حالتوں میں کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. صحیح بات میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ اسے بتایا گیا, کیا بتایا گیا؟ ہاں, کشتی کا, کہ وہ جو لنگر کا مال آ رہا تھا شپ میں, وہ شپ بنور میں اور گرداب میں پنچ گیا, تو اس نے کہہ دیا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد دوسرا مرید آ گیا, اس نے کہا جی وہ گرداب سے کشتی نکل گئی, تو اس نے کہا الحمدللہ. تو ایک مرید جو اس کے ساتھ بڑا فرینک تھا, اس نے کہا حضرت پہلے والے پر تو انا للہ کہنا چاہیے تھا, کہ انا للہ وانا, صحیح, دوسرے والے پر الحمدللہ آپ نے دو, اس نے کہا کہ میں نے وہاں نہ بنور میں پنچنے پر الحمدللہ کہا اور نہ یہاں بنور سے نکلنے پر الحمدللہ کہا, میں نے دونوں موقعوں پر اپنے جی کو ٹٹولا کہ اس میں کچھ فرق آ گیا ہے, تو نہ مصیبت کے موقع پر اس دل کے تعلق میں کچھ فرق آ گیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اور نہ راحت کے موقع پر اس پہ, یہ کنٹینیوسلی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ تھا, میں اس حالت پہ الحمدللہ کیا تھا. صحیح, تو مومن کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, اسے کچھ فرق نہیں پڑتا تکلیف پہنچنے سے. اور حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ, جسے ہم سید الطائفہ کہتے ہیں, علماء دیوبند اسے کیا کہتے ہیں؟ سید الطائفہ. تو حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے سارے اکابر کے پیر و مرشد ہیں, بڑے پیر صاحب, سید الطائفہ کہتے ہیں. تو حضرت حاجی امداد اللہ وہ صاحب حال بزرگ تھے, تو وہ ایک بار بیان کر رہے تھے حرم شریف کے اندر, اور فرما رہے تھے کہ مومن کے لیے یہ مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہوا کرتی. کیا ہوا کرتی؟ اللہ کی نعمت ہوا کرتی ہے, کیونکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آدمی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, اسے الحمدللہ کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ الحمد. اور اگر مومن کو نعمت ملے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہوا کرتی, تو اسے الحمدللہ کہنا. حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی, بات میری ذہن میں نہیں آ رہی کہ بھائی جو نعمت ملی, اب سفیر کو اگر کنسٹرکشن میں $1 million مل گئے ایک ہی کنٹریکٹ میں, تو یہ تو نعمت ہوگی, لیکن خدا نخواستہ اگر اس نے $100 کہیں لوز کر دیے, ہاں, تو پھر یہ کہے گی تو کوئی نعمت نہیں ہوئی, $100 کا بیڑا غرق ہو گیا. فار ایگزامپل, لیکن حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ یہ بھی نعمت اور یہ بھی نعمت, اس پر بھی الحمدللہ اور اس پر بھی الحمدللہ کہنا چاہیے. تو حضرت تانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی, اتنے میں ایک آدمی آ گئے, ایک آدمی اور اس کے ہاتھ پر ایک بہت بڑا دمبل تھا, وہ ایک دانا ہوتا ہے, ایک پوڑا پوڑا سا ہوتا ہے جو بالکل بدن کو اس طرح جھلاتا رہتا ہے, کوئی کینسر ٹائپ کا ہوتا ہے صحیح. تو اس کا ہاتھ اتنا وہ سیپٹک ہو گیا اور وہ بڑی تکلیف میں تھا, بڑی تکلیف میں تھا. تو حضرت حاجی صاحب سے کہا کہ حضرت میرے لیے تو دعا کر دیں. تو میں نے کہا کہ پانچ منٹ پہلے تو حاجی صاحب کہتے تھے کہ تکلیف بھی اللہ کی جانب سے آئے تو وہ نعمت ہے, اب اگر اس آدمی کو یہ نعمت مل چکی ہے تو حاجی صاحب اس کے لیے کیا دعا کرے گا کہ خداوندہ اس سے یہ نعمت لے لیں, حالانکہ تو کوئی اچھی دعا نہیں. اور اگر حاجی صاحب کہیں کہ یہ اس نعمت میں مبتلا رہے تو وہ آدمی تو چیخ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں حاجی صاحب کیسی دعا کرے. تو حاجی صاحب نے ہاتھ اٹھا دیے, یہ صاحب حال بزرگ بڑے عجیب ہوتے ہیں. تو اس نے کہا خداوندہ ہمارے اس بھائی کے ساتھ آپ نے جو احسان کر دیا اسے اپنے قریب لانے کے لیے آپ نے یہ جو پوڑا نکال دیا ہے اس کا ہاتھ پر, یہ آپ کی نعمت, اس کے لیے اس کو اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے تھا, الحمدللہ کہنا چاہیے تھا. لیکن خداوندہ اس میں آپ کے اس نعمت کے قبول کرنے کی سکت نہیں, تو خداوندہ آپ اس سے یہ نعمت سلب کر دیں اور اسے صحت والی نعمت عطا کر دیں. یہ ہوتے ہیں اہل اللہ, یہ ہوتے ہیں اہل اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرت تانوی کے پیر تھے, حضرت مدنی کے پیر تھے, مولانا رشید احمد گنگوہی کے پیر تھے, مولانا قاسم نانوتوی کے پیر تھے صحیح. مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند, مولانا رشید احمد گنگوہی جسے ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ زمان, اپنے دور کے ابو حنیفہ, کیا کہتے ہیں اسے ابو حنیفہ زمان. کسی نے حاجی صاحب سے کہہ دیا کہ حضرت آپ نے کوئی تصنیفات نہیں کی, یعنی کتابیں نہیں لکھی صحیح. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدین صاحب سارے بیٹھے تھے, حضرت مولانا اشرف علی تانی رحمۃ اللہ علیہ نے 1050 کتابیں لکھی صحیح ہے, صرف ایک تفسیر بیان القرآن 4 جلدوں میں صحیح, اور ایک امداد الفتاوی 12 جلدوں میں, ایک اشرف الفتاوی 6 جلدوں میں, یعنی مجلدات کے مجلدات لکھے ہیں اور تصنیفاتیں 1050. یہ اس کے ولایت اور کرامت کی دلیل ہے, حالانکہ 1050 کتابیں آدمی شمار بھی نہیں کر سکتے, اس کے اوراق الٹا الٹ پلٹ کرنے یہ بھی بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ہوتی ہے ولایت کی بات, کیا ہوتی ہے, یہ عقل سے نہیں ہوتا, یہ خدائی قوت سے ہوا کرتا ہے صحیح. تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے, جسے ہم کہتے ہیں قاسم العلوم والخیرات, علوم اور خیر کو تقسیم کرنے والے, جنہوں نے پوری دنیا شاد باش اور شاد جی, اے سرزمین دیوبند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. مولانا ظفر علی خان نے کہا کہ شاد باش اور شاد جی, اے سرزمین دیوبند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند. پوری دنیا میں یہ جماعت جو بسترے کندھوں پہ اٹھا کے پھرتی رہتی ہے, کہاں سے نکلے ہوئے ہیں, دیوبند سے نکلے ہوئے ہیں. مولانا الیاس صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کی تربیت یافتہ صحیح, اور پوری دنیا میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں دیوبند کا کردار ہے. آپ کا بنوری ٹاؤن کہاں کا کردار ہے, دیوبند کا دارالعلوم کراچی, مولانا مفتی شفیع صاحب کا کہاں کا ہے, دیوبند کا جامعہ شریفیہ لاہور کا کہاں کا, جامعہ مدنیہ لاہور کا, ہمارا دارالعلوم حقانیہ کہاں کا, یہ سارے دیوبند کے شاخ ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, پوری دنیا میں افریقہ آسٹریلیا جہاں بھی آپ جائیں گے دیوبندی لگے رہتے ہیں دین کی خدمت میں دیوبندی. تو مولانا ظفر علی خان نے تبھی کہہ دیا کہ شاد باش و شاد زی, اے سرزمین دیوبند تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلا. اور آغا شورش کشمیری مرحوم کا نام تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے, شورش کشمیری مرحوم بڑے مجاہد آدمی تھے, ختم نبوت کے لیے بہت بڑی قربانی اور بہت بڑے شاعر تھے, جو اس کا مشہور رسالہ چٹان نکلتا. تو شورش کشمیری مرحوم وہ تو بڑے شاعر تھے, تو ہندوستان کے 3 ادارے مشہور تھے, ایک دارالعلوم دیوبند, ایک مدرسہ ندوۃ العلماء لکھنؤ جہاں سے سید سلیمان ندوی نکلے تھے, مولانا شبلی نعمانی نے جس کی بنیاد رکھی ہے ندوۃ العلماء. آپ نے کبھی کبھار کسی بڑے پروفیسر کے ساتھ ندوی کا لفظ, یہ ندوۃ العلماء کے فادر ہوتے ہیں تو ندوی کہتے ہیں صحیح. اور تیسرا تھا سر سید کا علی گڑھ, مسلم اورینٹل کالج علی گڑھ. تو شورش سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ 3 ادارے آپ کا کیا خیال ہے, شورش بڑے بازوق آدمی تھے. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ ہے دل روشن مثال دیوبند, کیا عجیب بات کہی کہ ہے دل روشن مثال دیوبند اور ندوہ ہے زبان ہوش مند. ندوے والے بولنے کے بڑے تکڑے ہوتے ہیں, اور ندوہ ہے زبان ہوش مند, اور گر علی گڑھ کی بھی تم تشبیہ دو ایک معزز پیٹ بس اس کو کہو. علی گڑھ میں تو بس پیٹ کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی سائنسدان بنوں گا پیٹ کی حفاظت ہوگی, ڈاکٹر بنوں گا پیٹ کی حفاظت ہوگی, کوئی اور بنوں گا پیٹ کی حفاظت ہوگی. ہے دل روشن مثال دیوبند, اور دیوبند سے جو نکلتے ہیں وہ دل کے روشن ہوتے ہیں, ان کا دل روشنی سے بھرپور ہوتا ہے. تو الا المصلين الذين على صلاتهم دائمون وہ لوگ جو کانٹینیوسلی اور دوام سے اپنی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی نماز قضا نہیں ہوتی. والذین اور وہ لوگ فی اموالہم حق معلوم, فی اموالہم حق معلوم, جن کے اموال میں ایک معلوم سائل سائل بیگر کے لیے, والمعروم اور سوال نہ کرنے والے فقیر کے لیے, والذین اور وہ صدقون بیوم الدین جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کے, والذین من عذاب رب مشفقون اور وہ لوگ جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, ان عذاب رب غیر معمول کیونکہ پروردگار کا عذاب ایسا نہیں جس سے نہ ڈرا جائے, والذین لفروجهم حافظون اور وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ پارٹس آف باڈی کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, والذین هم لاماناتهم وغادم, اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو واپس اپنے سبق پہ کہ وہ اوفو بالعہد اور آپ وفا کیجئے وعدوں کی پاسداری کیجئے, ان العہد کان مسئولا, تحقیق وعدہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا. جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تقریر میں نے کم ہی سنی ہوگی, حضور کا ایسا خطبہ میں نے کم ہی سنا ہوگا جس میں حضور نے یہ بات ہمیشہ نہ کی ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ, کہ اس آدمی کے دین کا کوئی اعتبار نہیں جس کے وعدے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اور اس آدمی کا ایمان اللہ کے نزدیک قبول نہیں جو امانت میں خیانت کرتا رہتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم اللہم ذکرنا. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, قریب نہ جائیو مال اليتيم یتیم کے مال کے, الا بالتي مگر اس طریقے سے, یہ احسن ہو جو بہت ہی بہتر طریقہ ہے. اب رات ہم ذکر کر چکے تھے کہ یتیم کا مال کانا, یہ قرآن کریم کے تعلیمات کے پیش نظر دیٹ از اے میجر سن, یہ ہے کہ بڑا گناہ. دوسری بات کہ کفالت میں اگر آپ کے یتیم ہے تو اس کی کفالت کس انداز سے کرنا, سورہ نساء آیت نمبر 5 نکال لیا. ولا تصفا اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیاما, ولا تصفا اور نہ دے آپ بے وقوفوں کو اموالکم اللاتی وہ اموال جعل اللہ لکم قیاما جس کی ذمہ داری آپ کے گلے, یعنی آپ کے کفالت میں کوئی یتیم ہے, ذمہ داری آپ کی ہے کہ اس کے مال کو محفوظ بنا دے, تو اس کو آپ مال حوالے نہیں کریں گے. ولا تصفا اموالکم, ولا تصفا اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا, انہیں کانا دیتے رہیے اس مال میں سے, کیونکہ وہ تو ان کا استحقاق ہے. وکسوہم اور کپڑا پہنائیے اس مال میں سے, تو یہ رزق اور کسوہ یعنی کانا پینا اور کپڑا, یہ چند ایسی چیزیں جو بنیادی ضروریات میں سے, تو اللہ کریم نے فار ایگزامپل بتا دیا کہ ان کا کھانا پینا ان کا کپڑا یہ آپ انہیں پرووائڈ کریں, مینز آل دیئر نیسیسٹیز شوڈ بی پرووائڈڈ فرام دی مال, رہے ان کے مال سے ان کو وہ سب کچھ دیا جائے گا. وقولوا لهم قولا معروفا اور کہتے رہیو انہیں قولا معروفا بہترین بات. معروف کا معنی, اب معروف یہ ہے عرف سے, معروف یہ لفظ کس سے ہے؟ عرف سے, اور عرف عرف دیٹ از کسٹم دیٹ از یوزج دیٹ از کنونشن, تو اب معروف وہ بات ہوگی کہ ہر پروڈنٹ پرسن اس کے متعلق ہی فیصلہ دے کہ یہ بات ٹھیک ہے صحیح ہے, تو معروف کو معروف اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پروڈنٹ پرسن سے آپ پوچھے وہ کہیں گے یہ بات ٹھیک ہے صحیح ہے, تو یہ معروف کی ایک اچھی ڈیفینیشن ہے جو ہمارے شیخ و شیخ نے کی, کہ معروف آپ کیسے پہچانو گے, جب پروڈنٹ پرسن سے پوچھے گئے کہ بھائی یہ کام, وہ کہے گا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, سچ بولو یہ معروف ہے, سچ بولو یہ معروف ہے, خیانت نہ کرو امین بنو یہ معروف ہے, کیوں؟ اس لیے کہ عرف کے اعتبار سے دیٹ از اے ویل نون فیکٹر ٹو ایوری پروڈنٹ پرسن, ہر ایک عقل مند آدمی یہ کہے گا یہ باتیں ٹھیک ہیں صحیح, تو آپ نے اس یتیم کو وہ بات کرنی ہے جس کے متعلق ہر پروڈنٹ پرسن یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ آپ اس کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں صحیح. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى اور آپ آزمائش کرتے رہی ہو یتیموں پر جو آپ کے کفالت میں ہیں, تو میں نے رات مثال دے دی تھی کہ آپ نے اس کو $100 کا بل دے کر اسے کہنا ہے بیٹے آپ رابس جائیں جی 2 گیلن دودھ لائیں, 2 ڈبے ہاف اینڈ ہاف لائیں, 5 روپے کا یہ لائیں, 1 سلاد لائیں, $2 کا فلان اور باقی پیسے لے, تو آپ اس طرح ٹیسٹ کرتے رہیں تا آ کے وہ بالغ ہو جائے, تو بلوغ تک آپ نے جتنے سارے ٹیسٹ کیے تو ہی بس ٹرسٹ ورتھی وہ یعنی معتمد یتیم تھا, تو اٹ مین کہ بلوغ کے فوراً بعد, کیونکہ 2 گواہ پیدا ہو گئے, 1 بلوغ اور دوسرا قلبندی, ایک بلوغ رات میں نے بتا دیا تھا کہ دو گواہ ہونے چاہیے دینے کے لیے کہ جو یتیم آپ کے کفالت میں کب اس کو اس کا مال اس کے حوالے کر دیں گے. جب دو گواہ پیدا ہو جائیں, ایک بلوغ اور دوسرا عقل مندی, جب آپ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ اس کا آزمائش کیا گیا تو وہ ٹھیک ٹھاک نکلا صحیح. اگر وہ عقل مند نہیں بنا بلوغ کے ساتھ تو رات میں نے بتا دیا تھا کہ کب تک آپ مال کو کنٹرول کرو گے. 25 سال اکارڈنگ ٹو ہوں, اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اینڈ اکارڈنگ ٹو آل ادر ایم, آئی شوڈ ناٹ گیو ہز پراپرٹی ٹو ہم فار ایور. لیکن امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے نا اس کے ہیومن اسٹیٹس کو چیلنج کرنا ہے, اس کے انسانی حیثیت کو چیلنج کرنا ہے. 25 سال تک پہنچ کر وہ دادا کی عمر میں جا پہنچا, ابھی تک بھی انسان نہ بنا تو باڑ میں چلا جائے. لے لیں یہ جو کچھ کرتے ہیں, میں نے رات بتا دیا کہ آپ اسے بتا دیں کہ یہ لاس ویگس کا روڈ ہے. صحیح, میں نے ابھی تک آپ کا مال ٹھیک ٹھاک رکھا, اب آپ ابھی تک انسان نہیں بنے تو یہ لاس ویگس کا روڈ ہے, جلدی وہاں پہنچ جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کب تک آپ اسے سیز کرتے رہیں. یہ ویسے میں گپ لگا رہا ہوں. وَبْتَلُوا الْيَتَامَى, اور آپ آزمائش کرتے جائیں یتیموں پر, حتیٰ اذا بلغوا النکاح, تا آ کے وہ پہنچ جائیں النکاح نکاح کی مدت تک, اور نکاح کی مدت نہیں کہ وہ بالغ ہو جائے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اگر آپ نے محسوس کر دیا, ایناس کا معنی مجھے دیکھیے, ایناس لغت میں اس کو کہتے ہیں, مجھے دیکھیے یہ ہے ایناس کا انداز کہ آپ کسی چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, یہاں پہ ہاتھ رکھ, اس کو عرب میں کہتے ہیں آنَسْتُم مِّن بَعِيدٍ. آنَسْتُم جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہی دی انی آنست نارن, وہ دور میں نے سوچ کے ایک آگ دیکھی, تو ایناس کا معنی ہے دور سے دیکھنا, اور یہاں ایناس مستعمل ہے اگر آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ آدمی واقعی ابھی عقل مند بن گیا. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا, اگر آپ نے محسوس کر دیا ان سے رشدن عقل مندی, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, تو دے دے ان کو ان کے مال. تو رات میں نے وہ لیگل پوائنٹ, قانونی پوائنٹ آف ویو سے, شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر وہ عقل مند بن گیا اور بلوغ بھی بالغ بھی ہو گیا تو مال حوالے کر دیں. بالغ ہو گیا لیکن ابھی تک اسے اپنے خیر و شر کا کوئی امتیاز نہیں, تو پھر آپ نے مال حوالے نہیں کرنا, ادروائز اس نے ایک ہی دن میں اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. تو 25 سال تک اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ نے اس مال کو کنٹرول رکھنا ہے, 25 سال میں بھی وہ انسان کا بچہ نہ بنے تو حوالے کر دیں کہ یہ آپ کا مال ہے بیٹا, بس میں یہاں تک رکھ سکتا تھا, آپ مزید نہیں. اور باقی 3 ائمہ along with محمد بن حسن and قاضی ابو یوسف from the students of امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, وہ بھی جمہور کے ساتھ ہیں, وہ کہاں وہ کہتے ہیں کہ نہیں دینا. میں بھائی کب تک نہیں دینا, یہ تو اس کا استحقاق ہے, بس دے دیں انہیں, وہ انسان کا بچہ نہیں بنتا تو بلا نہ بنے. صحیح, اور ایک بار آپ نے حوالے کر دیا اور لیٹر آن اس نے پھر بے وقوفی شروع کر دی, اس مال کو ضائع کرتا رہا, تو اسے کہتے ہیں مسئلۃ الحجر. کیا کہتے ہیں فقہ میں اسے کہتے ہیں مسئلۃ الحجر, کہ کیا آپ کسی اتھینٹک کورٹ آف لا میں جا سکتے ہیں کہ اس اپنے جو آپ کا بتیجا ہے یا بانجا ہے یا جو بھی جس کو آپ نے مال دے دیا, آپ جا سکتے ہیں کہ کورٹ اس کو سیز کرے اور کورٹ یعنی اخبار میں ڈال دے کہ بھائی فلاں کے ساتھ اگر کسی نے لین دین کیا تو وہ اپنی لین دین کا خود ذمہ ہوگا. تو اکارڈنگ ٹو 3 ائمہ along with ابو یوسف اینڈ محمد ابن حسن رحمہم اللہ, وہ کہتے ہیں ہاں یو ہیو آل دا رائٹ ٹو گو ٹو کورٹ آف لا. اور امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار جب ہینڈڈ اوور کر دیا, یو ہیو نو اینی رائٹ ٹو گو دیئر بیکاز ہی از اے فری ہیومن بینگ, وہ آزاد انسان ہے, اس کو کرنے دے جو کچھ کرنا چاہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ کہ مسئلۃ الحجر. ولا تاکلوا اسرافا وبدارا, اور نہ کہیے آپ ہاں اس یتیم کے مال کو اسرافا وبدارا. اسرافا وبدارا کا معنی بے دریغ کہنا, بے دریغ کہنا, کسی نتیجے کے متعلق نہ سوچ کے کہنا کہ بھائی یتیم کا مال ہے جلدی جلدی اس کا بیڑا غرق کرنا ہے. ولا تاکلوا اسرافا وبدارا, ان یکبروا, اس لیے کہ وہ بڑے ہوں گے اور آپ نے ان کو حوالے کرنا ہے. اب آپ یتیم کی کفالت کر رہے ہیں اور آپ اسی کے مال کے تحفظ میں اتنے انوال ہیں کہ اپنے لیے کوئی جاب بھی نہیں کر سکتے, اس کا اتنا دھندا ہے جو یتیم ہے آپ کے کفالت میں کہ آپ اپنے لیے کوئی جاب بھی نہیں کر سکتے. نا وٹ یو شوڈ ڈو, ابھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اگر آپ کا اپنا بس چلتا ہے کھانے پینے کا, آپ کا کھانا پینا دانا پانی اپنے کسی سورس سے پورا ہوتا ہے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ کا دانا پانی اپنے والے سورس سے نہیں پورا ہوتا تو اللہ کریم اس کے لیے ایکسس دے دیتا ہے کہ وہ مل کان غنی فلیستعفف, جو آدمی مالدار ہو, جو رچ ہو, جس کا اپنا بس چلے, فلیستعفف, تو یتیم کے مال سے ایک دانہ کانے سے بھی اپنے کو بچائے رکھے, کیونکہ اس پر وبال بہت زیادہ, اس کو جو آپ یعنی پروٹیکشن دے رہے ہیں اس کے مال کو, دیٹ از اونلی فار دی سیک آف اللہ, یو ول گیٹ ریوارڈ آن دی ڈے آف ریزریکشن. کیونکہ ہر وقت تو آپ نے اس دنیا کے لیے نہیں سوچنا, آخرت کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا, تو وہ جو کر رہے ہیں دیٹ از فار دی سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. ہر وقت تو آپ آدمی نے یہ نہیں سوچنا کہ یہاں مجھے کیا ملے گا, نہیں, آپ نے آخرت کے لیے فرسٹ آف آل سوچنا ہے. تو یتیم کے مال کے جو آپ تحفظ دے رہے ہیں دیٹس فار دی سیک آف اللہ یو ول گیٹ ریوارڈ آن دی ڈے آف ریزریکشن. صحیح ہے, لیکن اگر آپ فقیر ہیں اور اسی میں انوال ہیں اور آپ کا خود اپنا کوئی سورس ہے نہیں. ومن کان فقیرن, ومن کان فقیرن, اور جو آدمی محتاج ہو, جو آدمی فقیر ہو, فلیاکل بالمعروف, تو وہ کاتا رہے یتیم کے مال سے اپنے عمل کے عوض. لیکن کس طرح کھانا کھائیں, اس طرح نہیں کہ آج لیمب اور کل چکن اور دوسرے دن ٹرکی اور تیسرے دن پتہ نہیں کچھ اور پانچویں دن پھر بیچ پر جانا, اس لیے کہ ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں. صحیح ہے, اس لیے اللہ کریم نے قید رکھ دیا, پھر کیا معروف, کیا معروف, اور معروف بھی کہ کسٹمری دے کے, کہ بھائی لوگ کیا کھاتے ہیں, لوگ روزانہ لیمب تو نہیں کھاتے, وہ لیمب تو دو سال سے ہم لگے ہوئے ہیں, ابھی تک چودھری صاحب نے کھلایا نہیں. صحیح, اگر روزانہ لیمب کھلانا ہوتا تو ابھی تک چودھری صاحب نے دس پندرہ کھلا دیتے, اکٹھے کھلائیں گے. وہ ملکان فقیرن, اور جو فقیر ہو, فلیاکل بالمعروف, وہ کہتا رہے بالمعروف. تم کے انداز کہ جنہیں عادت میں لوگ کیا کہتے ہیں روزانہ, ہاں گزارا حال, ہاں فیضات, یہ رات والی آپ کی, آپ کا تحفظ اور آپ کی ریزرویشن. فیضات فاطم علیم اموالا, جب آپ لوگ یتیموں کو ان کا مال حوالہ کرنا چاہیں, فاشہدوا علیہم, تو گواہ مست بھی دیا. چودھری صاحب, رات آپ کا جو ریزرویشن تھا, کیونکہ اللہ کریم کو پتا تھا کہ چودھری صاحب نے یہ سوال کرنا ہے. فیضات فاطم علیم اموالا, جب آپ دیتے رہے ان کو ان کا مال, فاشہدوا علیہم, تو اس مسئلے پر گواہ دو, گواہ بنا دو. کل کلام وہ کوئی دعویٰ نہ کرے, کیونکہ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ اس یتیم کا مال آپ کے کنٹرول میں تھا, آپ نے بغیر گواہ کے دے دیا اور کل کلام اس یتیم نے دعویٰ کر دیا, لوگ تو سارے اس کے لیے بولیں گے کہ ہاں ہمیں پتا تھا آپ, تو جب آپ کے پاس گواہ ہوں گے, بھائی میں نے سب کچھ ہینڈ اوور کر دیا. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب آپ لوگ انہیں دے ان کو اموال, فاشہدوا علیہم, تو گواہ بنائے ان پر. اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی مرضی کے گواہ بن جاتے ہیں, وہ بہت سارا اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے اور تھوڑا بہت یتیم کو دے دیتا ہے. صحیح, اور گواہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی جتنی پراپرٹی تھی وہ ہینڈ اوور کر دی, تو اللہ کریم پیچھے وہ وار نہیں دیتا ہے, وہ کفا باللہ حسیبا, اکاؤنٹیبلٹی ایکچولی میں کروں گا. وہ کفا باللہ حسیبا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, کہ کوئی اپنی مرضی کے گواہ تو نہیں ڈھونڈے, کہ دیا اس کو 10% اور انہوں نے 100% کی گواہی دے دی. تو پیچھے اللہ نے فرمایا کہ وہ کفا باللہ حسیبا, اصل محاسب تو میں ہوں, اصل اکاؤنٹنٹ تو آپ کے اعمال کا میں ہوں, وہ محاسب آپ کے ساتھ ہوگا. تو واپس اپنے سبق پہ. ولا تقربوا مال اليتيم, قریب نہ جائیں آپ یتیم کے مال کے, الا باللتی, مگر اس طریقے سے, یا سنو, جو بہت ہی بہترین طریقہ ہے, حتی یبلغ شدہ, تا آنکے یبلغ اشدہ, وہ عقل مندی تک جا پہنچے. اشد کا معنی ہے عقل مندی. وَعَوْفُوا بِالْعَادِ, اور پورا کرتے جائیو وعدے کو, اِنَّ الْعَادَ كَانَ مَسْئُولًا, تاکہ ایک وعدہ اس کے متعلق پوچھا جائے گا. تو رات میں آپ کو تین جگہوں پر لے گیا تھا, سورہ المائدہ, سورہ المومنون اور سورہ المعارج. یہاں اللہ کریم نے مومن اور متقین کی صفت میں ایفائے عہد ذکر کر دیا ہے, اور میں نے حدیث بیان کر دی تھی کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ما خطبنا رسول اللہ خطبتن قط الا قال فیہا لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ, کہ حضور نے ہمیں کوئی ایسی سپیچ نہیں دی, ایسا بیان نہیں دیا, ایسا خطبہ کم تر ہی حضور کا ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہو کہ اس آدمی کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کو ایفا نہیں کرتا, اور وہ آدمی اس کا ایمان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جو ٹرسٹ وردی نہیں, جو امانت میں خیانت کرتا ہے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ, اور پورا دیتے رہی ہو پیمانہ, إِذَا كِلْتُمْ, جب آپ پیمانے دیتے رہیں, وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, اور آپ وزن کرتے جائیے. القسطاس المستقیم کے ڈنڈا, یا جو ترازو کا جو بھی انداز ہے, پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ڈنڈا, ڈنڈی کہتے ہیں, کہ فلاں وہ اپنے تول میں ڈنڈی مارتی ہیں, یہ اصطلاح کہ ڈنڈی, تو وہ زمانہ تھا ڈنڈی کا, آج کا دن ڈنڈی کا نہیں ہے. آج تو ٹیکنالوجی بڑی ڈیولپ ہو چکی ہے, ٹیکنالوجی بڑی, تو مرکری ہوتا ہے کسی ترازو میں, مختلف قسم کے ترازو ہوتے ہیں, مختلف قسم کے اسکیلز ہوتے ہیں, تو وزنو بالقسطاس المستقیم مینز کہ ٹھیک ٹھاک وزن کر کے دیجیے. وزنو بالقسطاس المستقیم, اور آپ وزن کیجئے ٹھیک ٹھاک اسکیل کے ساتھ. قرآن نکالی ہے سورہ المطففین پارا نمبر 3, ہاں وہ صحیح ڈنڈی ماری 592. ویل للمطففین, ہلاکت ہے للمطففین, متفف کے لیے. اب تطفیف کا کیا معنی ہے, متفف یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے تطفیف سے. تطفیف کا معنی کیا ہے, کسی کو استحقاق سے کم دینا, ڈنڈی مارنا, متفق کا معنی ڈنڈی مارنے والا. تو اللہ کریم نے فرمایا, اللہ نے انفارم کر دیا کہ ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کی. ویل للمطففین, ہلاکت ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذین وہ متففین زکتالو علی الناس, جب وہ لوگوں سے اپنے لیے لیتے ہیں. یستوفونا تو پورا لے لیتے ہیں, جب اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا لے لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ, جب انہیں پیمانہ دیتے ہیں. وَزَنُوهُمْ, یا ان کے لیے تولتے ہیں. يُخْسِرُونَ, تو ان کو نقصان دے دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ آیتیں پڑھ رہے تھے تو فوراً اس پہ غشی طاری ہو گئی, کیونکہ ان لوگوں کو اللہ کا عظمت معلوم تھا, ان لوگوں کو آخرت کی اہمیت معلوم تھی. ہمیں کچھ نہ اللہ کی عظمت کا پتہ. وما قدر اللہ حق قدر, اللہ کریم فرماتے کہ لوگوں نے ابھی تک مجھے صحیح پہچانا نہیں, صحیح پہچانے تو ان کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. وَإِذَا كَالُوا أَوْ وَزَنُوا يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ, کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے. أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ, کہ ان کو ایک نئی زندگی دی جائے گی. لیوم العظیم, بہت بڑے دن میں, بہت بڑا دن آنے والا ہے. لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں کہ انہیں ایک نئی زندگی دی جائے گی, اور کیسا بڑا دن ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن جب لوگ کڑے ہو جائیں گے لرب العالمین, رب العالمین کے عدالت میں, اور وہاں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں جسٹ امیجن کہ رب العالمین جیسا جج ہو, اور آخرت والی جیسے عظیم دن ہو, اور آپ جیسے فراڈی لوگ ہوں, تو وٹ ول ہیپن؟ کانسیکوینسز آر نو ویل نو, کیس کے نتائج کیا ہوں. صحیح. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے سب, فاجروں کا بھی اور نیکوں کا بھی. تو واپس اپنے سبق پہ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ, یہ بہتر بات ہے کہ حقدار کو حق پورا پورا دیں. ذَلِكَ خَيْرٌ, یہ بہتر بات ہے, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حقدار کو حق پورا پورا دیں. ذَلِكَ خَيْرٌ, یہ بہتر بات ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور یہ بہتر ہے رجوع کے اعتبار سے. اگر آپ اچھا آدمی بننا چاہتے ہیں تو ڈونٹ چیٹ اینی باڈی. وحسن تاویلہ کا معنی یہ ہے کہ آپ کے سارے اعمال کا رجوع وہ اچائی کی طرف ہوگا. کب؟ جب آپ سے خیانت, امبزلمنٹ, فراڈ, مس اپروپریشن, چیٹنگ, خیانت, ڈنڈی مارنا, یہ ساری چیزیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وحسن تاویلہ, اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں. اندھے کو دو آنکھیں, جس کو لاٹھی تھا کہ اس کو مارے, تو اندھے کو لاٹھی چاہیے تھا کہ باکر کو مارے. ولا تقف, اب یہ ڈنڈی مارنا, حضور کی حدیث ہے, امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن باب العقوبات میں حدیث نقل کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی, حضور پاک نے فرمایا خمس, پانچ اعمال ہیں, اضبط لی تم بہا, پانچ اعمال ہیں, اضبط لی تم بہا, جب آپ اس میں انوالو ہو جائیں. اور حضور نے فرمایا کہ میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, میں ان اعمال سے, واعوذ باللہ, میں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, لیکن جب آپ لوگ, آپ نے نتائج فیس کرنے ہیں. پہلا, حضور علیہ السلام نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یغلنوا بها اللہ فشا فیہم الطاغون ولو جاءوا التی لم تکن مضت من قبل فی اصلافہم. جب آپ لوگوں میں بے حیائی, زناکاری, گین, لیسبین اور یہ ساری گندگیاں, فحاشی, بے حیائی, غریانی, یہ پھیل جائے, تو حضور پاک نے فرمایا دو قسم کی بیماریوں سے آپ کا واسطہ ہوگا, ایپیڈیمک, وبائی امراض, اور دوسرا لم تکن مضت من قبل فی اصلافہم, ایسی بیماریاں جو آپ کے بدن کو درد دیتے رہے گی اور ڈاکٹر کو نام بھی معلوم نہیں, میڈیکل ہسٹری میں اس کا نام نہیں ہوگا. ولو جاء التي لم تكن مضت من قبل في اصلاح, کہ میڈیکل ہسٹری میں ڈاکٹروں کا نام معلوم نہیں ہو, نئی نئی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. دوسری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولم ينقص المكيال والميزان, جب آپ لوگ مالیاتی خرد, کرپشن اور بدعنوانی کریں گے تو اس کے نتائج ہوں گے تین. کتنے؟ تین. الا اخذوا بالسنین وشدت المعونہ, ایک مہنگائی, وشدت المعونہ, بے روزگاری, اور تیسرا وجور السلطان, حکمران ایک سے ایک بڑھ کر ظالم آتا جائے, یہ اس کا منطقی اور لاجیکل ریزلٹ ہے. تیسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَغُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ, جب آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے, غریبوں کا حق پورا نہیں کریں گے, مُنِعُوا الْقَطْرَ, تو بروقت آپ پہ می برسنا اور بارش برسنا بند ہو جائے گا. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطِرُوا, اور وہ جو می یا بارش برسے گی وہ بھی حیوانات کے لیے, ادروائز آپ یہ استحقاق نہیں رکھتے کہ اللہ کریم بارش بھی برسائے. اور چوتھی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, ہم نے کلمہ پڑھ دیا ہے, اب کلمہ کیا ہے, یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان, علامہ نے بڑی عجیب بات کہی, کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, آپ نے کلمہ کہہ دیا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ, اور دل و نگاہ مسلمان ہو جاتا ہے تو سارے اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں, سارے اعمال وہ بالکل سٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمے کے اندر آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ خدا بندہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے قانون کو فالو کرے, چاہے ہماری معیشت ہو, ہماری معاشرت ہو, ہماری سیاست ہو, ہماری عدالت ہو, جو کچھ بھی ہو ہر فیلڈ میں آپ کے قانون کو فالو کریں. ولم ينقضوا عهد الله ورسوله, آپ کے رسول کے قانون کو فالو کریں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اس وعدے کے باوجود آپ اسے وائلیٹ کرتے رہے تو حضور علیہ السلام نے نتیجہ بتا دیا کہ صلت اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم, آپ اپنے مالیات کے خود مالک نہیں ہوں گے, کوئی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آپ کے اوپر مسلط رہے. حضور علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے بات کی کہ صلت اللہ علیہم, اللہ مسلط کرے گا آپ لوگوں کے اوپر, میاں خود باز معافی اے دیم, کہ آپ کے مال کا وافر حصہ انہی کے ڈسپوزل پر ہوگا. صحیح, ہم نے جو نئی حکومت تشکیل دی پاکستان میں تو وہاں پہ خزانے میں کون بیٹھا ہے, سٹی بینک کا نمائندہ. صحیح, اور سیکورٹی کونسل میں کون بیٹھا ہے, آئی ایم ایف کا نمائندہ, آئی ایم ایف کا نمائندہ ڈاکٹر یعقوب بیٹھا ہوا ہے, اور خزانے پر بیٹھا ہے شوکت عزیز, وہ نمائندہ ہے سٹی بینک کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بات کی کہ جب آپ ایسا کریں گے تو صلت اللہ علیہم من یاخذ بعض ما فی ایدیہم, اب وہ دونوں پیڈ امپلائیز ہیں ان دو اداروں کے, تو وہ جب سوچتے رہیں گے تو آپ کے لیے اپنے اداروں کے لیے. خان علی 50% پشتون, آپ بتائیں نا, ہاں اپنے لیے. اور پانچویں بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ, یہ 50% پشتون, صحیح ہاں. ابھی تو دو جملے یاد کر دیے سنگے, ڈوڈائے دے پڑھ لے دا خان علی, خان علی ڈوڈائے دے پڑھ لے دا, ہاں روٹی کھا کے, ہاں. اور پانچویں بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ, جب رہنے والے مسلمان, حکمران مسلمان, میجارٹی مسلمانوں کی, ریاست مسلمانوں کا, حکومت مسلمانوں کی, اور پھر بھی اللہ کا نظام وہاں عملی نہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جعل اللہ باسم بینہم, آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے ہاتھوں مرواتے رہے. یہ اللہ کی سزا ہے جو اللہ دیتا رہا ہے, اس لیے کہ زمین اللہ کی, صحیح, زمین اللہ کی, تو حکومت ہونی چاہیے نیک بندوں کی, اور قانون ہونا چاہیے اللہ کا, تو وہاں حکومت نیک بندوں کی نہیں, حالانکہ زمین اللہ کی, میجارٹی مسلمانوں کی, میجارٹی مسلمان, کیونکہ اللہ کا نظام تو وہ ہے جس کے متعلق برنارڈ شاہ جیسے متعصب یہودی نے کہہ دیا, جی بی ایس نے, ڈیر برنارڈ شاہ نے, کہ اگر پوری دنیا کو ایک ریاست بنا دیا جائے جس میں مختلف اقوام, مختلف تہذیب, مختلف ریجنز, مختلف ریلیجن, مختلف عقائد, مختلف نظریات, یہ سارے لوگ اس میں بستے رہیں, اور آپ چاہیں کہ پرامن زندگی گزرے, یہ سٹیٹ سموتھ چلے, تو جار برنارڈ شاہ جیسا متعصب یہودی کہہ دیتا ہے کہ محمد کے نظام کے علاوہ کوئی تیسرا نظام اس امن و امان کی ضمانت نہیں دے سکتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم قفا يقفو, قفا کا معنی مجھے دیکھیے, قفا کہتے ہیں گردن کو, قفا کہتے ہیں کس کو, گردن کو, اور قفا يقفو کا معنی گردن پیچھے لگنا. ولا تقف ما ليس لك به علم, آپ پیچھے نہ لگیے اس بات کے جس کا آپ کو کوئی اپروچ اور کوئی علم نہیں. اب اگر میں میڈیکل کے پیچھے لگ گیا, why I don't know medicine and medication and medical field, تو میں میڈیکل کے پیچھے لگ گیا اور اپنی رائے دیتا گیا, تو what will happen, ہاں نیم حکیم خطرہ جان, نیم حکیم, اور یہی مسئلہ ہے نیم اللہ خطرہ ایمان. امریکہ میں ہمیں واسطہ پڑا ہے ان چیزوں سے کہ نیم اللہ کے ہاتھوں لوگ وہ لٹ رہے ہیں, ایمانی لٹ, ایمانی لوٹ, اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم, جو آپ کا فیلڈ نہیں آپ کیوں لگتے ہیں اسے. ولا تقف ما ليس لك به علم, اور پیچھے نہ لگیے ما اس چیز کے ليس لك به علم جسے آپ جانتے نہیں. اور اگر آپ لگیں گے تو دیکھیے مجھے, اگر آپ لگیں گے اس کے پیچھے تو اللہ کریم فرماتے ہیں تین قوتیں آپ استعمال کریں گے. کتنی قوتیں؟ تین قوتیں, ایک دیکھنے کی قوت, دوسری سننے کی قوت, اور تیسری سوچ و بچار کی قوت, تیسری سوچ و بچار. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اپنے سے پرائے فیلڈ میں تین قوتوں کا صرف کرنا میں پوچھتا رہوں گا کہ آپ نے اس کو ویسٹ کیوں کیا. ان السمع والبصر والفؤاد, تاکہ ان السمع کان یعنی سننے کی قوت, والبصر اور آنکھ یعنی دیکھنے کی قوت, والفؤاد اور دل یعنی سمجھنے کی قوت, کل اولائک کا کان عنہ مسئولا, ان تمام کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو آپ کی فیلڈ نہیں تھی آپ نے اللہ کی امانت وہاں لگائی کیوں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا. کیا اٹھ جائے گا؟ علم اٹھ جائے گا. اور مجھے تو خطرہ ہے یا سبحان اللہ کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علمی میراث, میراث میراث جانتے ہیں علم میراث, اور یہ یعنی شریعت اسلامیہ سارے کو سیٹسفائیڈ کر, ایک جو میراث کے سٹیٹسٹکس ہیں میراث کے سٹیٹسٹک آپ سٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ کو وہ پیش کر دیں تو میرے خیال میں ان کے ایمان لانے کے لیے وہی کافی ہے کہ یہ سٹیٹسٹک سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. وہ میراث کے سٹیٹسٹک جو آپ میں نے آپ کو پڑھا دی ہیں سورہ نساء کے اندر, اللہ کے علاوہ اور پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خذوا عنی, یہ میراث مجھ سے سیکھ لو, یہ انہیریٹنس کے قوانین مجھ سے سیکھ لو, فانی مقبوض, کیونکہ میں بھی جانے والا ہوں, والعلم سیقبض, اور علم بے ختم ہونے والا ہے, علم بھی ختم ہو جائے گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یقبض من امتی الفرائض, میری امت سے دین کے شعبوں میں اور دین کے علوم میں جو پہلا علم اللہ کریم سنیچ کرے گا وہ علم میراث ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ علم میراث. تو آپ کسی مسلم سٹیٹ میں بھی جائیں آپ کو علماء ملیں گے ہزاروں, آپ کو علماء ملیں گے ہزاروں, لیکن ہزاروں عالم میں آپ کو ایک عالم ملے گا جو میراث کو جانتا. سارے علماء میراث کو نہیں جانتے, ورنہ قاری صاحب سے تصدیق کروا لیں, وہ مدرسوں میں بھی بیٹھے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں, بخاری پڑھاتے رہیں گے, فلاں پڑھاتا رہے گا, فلاں پڑھاتا رہے گا, لیکن دس از دیٹ از اے اسپیسیفک فیلڈ آف اسپیسیفک علماء. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَوَّلُ مَا يُقْبَضُ مِنْ أُمَّتِي عِلْمُ الْفَرَائِضِ, تو میں نے کہا کہ بھائی علماء سے علم الفرائض اور علم میراث. میں جب لامے پڑھ رہا تھا تو ہمیں جو آدمی انہیریٹنس پڑھا رہا تھا محمد اللہ میں انہیریٹنس پڑھا رہا تھا, اس نے محمد اللہ اسی پہ بارٹ لا, اس کا سبجیکٹ یہی تھا لنڈن میں برطانیہ میں, سبجیکٹ یہی تھا, لیکن جب وہ میراث کا مسئلہ حل کرنے لگ جاتا محمد اللہ میں تو وہ تھا پشتون, تو مجھے پشتون میں کہتے قاضی سے پنے کہہ رہا مدد چاہ, قاضی سے پنے کہہ رہا مدد چاہ, کہتے تھے کہ مجھے ہیلپ کر دو, پھنس گیا مجھے, کیونکہ وہ بڑا عجیب قسم کے سٹیٹس آپ کو, اور جب آپ کو سمجھ آ جائے تو اتنا انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے وہ علم میراث. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے وہ چیز نیچ کی جائے گی, اور حضور پاک نے فرمایا دھیرے دھیرے علم اٹھتا جائے گا, علم اٹھتا جائے گا. اب ہمارے ہاں مدارس میں سالانہ پاکستان مدارس سے سالانہ 7-8 ہزار علماء فارغ ہوتے ہیں, لیکن ان میں علماء کتنے ہوتے ہیں؟ پھر قاری صاحب سے پوچھیں کہ ان 8 ہزار میں علماء کتنے ہوتے ہیں جن کو عالم کے جو دین کو سمجھتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اگر 100 بھی آپ کو مل جائے تو دیٹس ویل اینڈ گڈ, صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پھر فرمایا کہ ان اللہ لا ينزع العلم من العلماء انتظارا, علم اٹھنے کا یہ معنی نہیں کہ جو لوگ علم حاصل کر چکے ہیں اللہ کریم ان کے سینوں سے اسے واپس نکال دے گا, نہیں, ولکہ یقبض بقبض العلماء, جنہیں سمجھ بوجھ ہے قرآن سنت کی وہ مرتے جائیں گے, اگلے آنے والوں کو وہ سمجھ بوجھ حاصل نہیں ہوگی. تو نتیجہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا, حضور پاک نے فرمایا کہ دین کے میدان میں بھی لوگوں نے جاہلوں کو اپنا امام بنا دیا ہوگا اور اپنا لیڈر بنا دیا ہوگا. فسویلو, ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے, فضلو, وہ خود گمراہ ہوں گے, وہ ادلو, اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں. What's going on? Just imagine that what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, سفیر, پاکستان کے سفیر, یہی مسئلہ ہے. تو نیچے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ, پیچھے نہ لگیے مَا اس پیڑ کا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ, جس کا آپ کو علم نہیں, اِلَّا السَّمْعَ, تحقیق آپ کے کان, وَالْبَصَرَ, اور آنکھیں, وَالْفُؤَادَ, اور آپ کے سوچ بچار کے قوت, کُلُّ لَائِقَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, ان تمام کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور آپ واک نہ کرے, چلتے پھرتے نہ بنیے اللہ کے زمین میں, مرحن, تکبر کے انداز سے. دو لفظ ہیں قرآن کریم نے بار بار استعمال کر دیے, کتنے الفاظ؟ دو لفظ, ایک کو کہتے فرح اور ایک کو کہتے مرح. یہاں لفظ ہے مرح, یہاں پہ لفظ ہے مرح, اور دوسرا لفظ ہے فرح. آیت نمبر 16 دیکھیں, یا بنیا, یہ لقمان کے سنسیئر ایڈوائس تھے جو اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے, حضرت لقمان کے وہ مخلصانہ ایڈوائس تھے جو اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا. یا بنیا, او میرے بچے, انہا بات یہ, انہا, اگر آپ کا عمل, ان تک مثقال حبت من خردل, اگر مسٹرڈ گرین جیسا, کیونکہ عرب یعنی جو ایڈریسی تھے قرآن کریم کے, وہ سب سے کم ترین چیز کی والیوم کے اعتبار سے جو مثال دیتے تھے, تو کس چیز کی دیتے؟ مسٹرڈ گرین, کیونکہ دیٹ واز ناٹ دی ٹائم آف ایٹم آر سم تھنگ لائک دیٹ, وہ مائکروسکوپ کا کیا کہتے ہیں, مائکروسکوپ کا خوردبین کا زمانہ نہیں تھا, خوردبین کا زمانہ, ان کے اپروچ پہ بات ہو رہی تھی مسٹرڈ گرین. یا بنیا, انہا ان تک مثقال حبت من خردل, او میرے بیٹے, انہا, اگر یہ عمل, ان تک مثقال حبت من خردل, حبہ کا معنی دانا اور خردل کا معنی مسٹرڈ, اگر آپ کا عمل حبت من خردل, مسٹرڈ کے دانے جیسا ہو, فتکن فی صخرت, اور کسی سالڈ سٹون کے اندر پڑا ہو, مسٹرڈ کا دانا اور پھر کہاں پڑا ہو, کسی سالڈ سٹون, صخرہ, عام پتھر کو کہتے حجرہ, عام پتھروں کہتے ہیں کیا؟ حجر. صخرہ کا لفظ ہمیشہ عرب استعمال کرتے ہیں چٹان کے لیے, راک کے, راک کسی مضبوط چٹان کے اندر پڑا. فتکن فی صخرتن, اور پھر وہ اندر ہو, فی صخرتن کسی مضبوط چٹان کے اندر, اور فی السماوات یا آسمانوں میں کہیں پڑا. اب آسمان کتنے بڑے ہیں اور مسٹرڈ گرین آپ کیسے ڈھونڈ پائیں گے اس میں؟ اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھائی گرینڈا ہل کی مسجد میں میں نے مسٹرڈ کا ایک دانا وہاں رکھ دیا ہے, صحیح ہے, لیکن اب پتہ نہیں کہ میں نے کہاں رکھا, ذرا ڈھونڈ کے لائیں, تو میرے خیال میں عمر دین قیامت تک ڈھونڈتا رہے گا اس کو, مسٹرڈ گرین ملے گا نہیں. فتح, حالانکہ اسے مسجد کے سارے کونے معلوم ہیں, لیکن مسٹرڈ گرین ہے اتنی چھوٹی چیز کہ یہاں نہیں ملے گی, تو آسمانوں میں کیسا ملے گا؟ او فی السماوات یا آسمانوں کے اندر ہو, او فی الارض یا زمین کے اندر ہو, یا تبہ اللہ, تو آپ کا وہ چھوٹا عمل بھی اللہ حاضر کرے گا قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی لطیف, بڑا باریک بین ہے. لطیف کا معنی بڑا با, اس کو خوردبین کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ان اللہ, تحقیق اللہ تعالی لطیف, بڑا باریک بین ہے, خبر خبیر, اور بہت بڑا خبردار ہے. یا بنی, اور میرے بچے, اقم الصلاۃ, نماز قائم کیجیے, وامر بالمعروف, اور لوگوں کو انجائن کرتے جائیو کہ معروف کرے, اچھے اعمال کرے, ونہا عن المنکر, اور منع کرتے جائیو ناجائز کاموں سے, واصبر علی ما اصابک, لیکن ونہا عن المنکر, ونہا عن, لوگوں کو ناجائز کام سے آدمی, اور پھر امریکہ میں بیکاز آف 911, یہاں تو آدمی اپنے بیٹے سے بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام نہ کرو, بیکاز آف 911, اور اللہ کریم فرماتے آپ نے لوگوں کو بھی منع کرنا ہے ناجائز کاموں سے, تو اس لیے پیچھے کہہ دیا کہ تکلیف ملے گی, لیکن واصبر علی ما اصابک, اللہ کے دین کے احساس پر جو تکلیف ملے سٹیبلٹی کا مذاق ہے, واصبر علی ما اصابک, کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ صبر کے دو معنی ہوتے ہیں لغت عربی, ایک پیشنس اور دوسرا سٹیبلٹی, اور دونوں مطلوب ہوتے ہیں. جہاں بھی قرآن میں لفظ صبر آ جائے تو دونوں مراد ہوتے ہیں, پیشنس اور سٹیبلٹی, کیونکہ آپ کے پیشنس کا ہمیں کیا پتہ لگے گا, صحیح, یہ استقامت اور سٹیبلٹی یہ پیشنس کا اثر ہوتا ہے, اس لیے دونوں انٹر ریلیٹڈ اور انٹر کنیکٹڈ, یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے. جس آدمی میں پیشنس نہیں ہوتا, استقامت کہاں آئے گی؟ صحیح, نہیں تو آپ تو پروڈنٹ آدمی ہیں, میں تو آپ جیسے عقل مند کی بات نہیں کر رہا, صحیح, میں بے وقوف کی بات کر رہا ہوں. واصبر علی ما اصابک, اور صبر کیجیے, پیشنس اور استقامت کا مظاہرہ کیجیے, علامہ اس پر, اصحاب کا, جو آپ کو پہنچائے تکلیف, نزالے کا, من حزم الامور. شیخ مرحوم نے فرمایا حزم الامور کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہے آدمیوں والے کا, آدمی کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کریں, نمازوں کے ساتھ کمیٹڈ رہنا, ایک امر بالمعروف کرنا, نہیں عن المنکر کرنا, دین کے اساس پر جو بڑی گھوڑا تو واپس نہیں آیا, یہ آدمی تھکا مارا گھر کی طرف روانہ, وہ چادر اور جوتے اٹھا دیے اور گھر کی طرف آ رہا تھا تو سفیر راستے میں اسے مل گیا, اور سفیر نے پوچھ لیا وہ گھوڑا جو آپ سوال لے جا رہے تھے وہ فروخت کر دیا؟ اس نے کہا ہاں فروخت کر دیا. اس نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا جتنے کا لیا تھا, البتہ یہ جوتے اور چادر مجھے نفع میں مل گئے. کہ فروخت تو کیا اتنے کا جتنے کا مجھے ملا تھا, مجھے ابھی مفت میں ملا تھا, اور کوئی آدمی مفت میں لے گی, لیکن یہ جو چیزیں مجھے نفع میں مل گئے. تو اگر وہ بھی متغلب تھا یہ متغلب, تو اس کی خلافت اس طرح ختم ہو گئی. جو ابن قدامہ, یہ حنبلیہ کا بہت بڑے جیورسٹ ہیں, ابن قدامہ, اس نے کتاب لکھی المغنی, 6 جلدوں میں ہے المغنی, حنبلی لاز, حنبلی فقہ, اس نے لکھا ہے کہ اگر متغلب نے سابق خلیفہ کو قتل بھی کر دیا اور بزور قبضہ کر دیا, خلافت پر قبضہ کر دیا, تو اس نے کہا اس نے قتل کا جو ارتکاب کیا ہے ہی وڈ بی کوسچن بائی اللہ سبحانہ و تعالی, وڈ بی پنشڈ, قتل کیا ہو تو حرام کیا, لیکن اب جو کنٹرول کر دیا ہے, جو حکومت کنٹرول کر دیا ہے, تو ابن قدامہ فرماتے ہیں اس سے آپ بغاوت کریں گے تو کیا ہوگا, مسلمانوں کا خون خرابہ ہوگا. سو دیٹ از اوکے, لیٹ ہم کیری آن, مزید مسلمانوں کو مزید تفرقہ بازی اور ایک کنٹینیوس قتل و قتال کا دلدل دلدل میں نہ ڈالیں. ایک آدمی تو اس نے قتل کر دیا, اب آپ اس کے خلاف نکلتے ہیں, لوگوں کو نکالتے ہیں, تو وٹ ول بی گوئنگ, وہ کوئی خاموش تماشائی بیٹھا رہے گا, وہ کہے گا اچھا جی آ جائیں, وہ تو ایسا نہیں ہوگا عبد الرحمن ثانی کی طرح جو اسپین میں بیٹھا ہوا تھا اور عیسائی جنرل جو آ گیا اور اس کے محل میں داخل ہو گیا تو اس نے دوڑ کے اس کے قدموں میں سجدہ لگا دیا, اور عبد الرحمن عیسائی جنرل نے اس کو بالوں سے پکڑ کر اونچا کر دیا کہ نہیں, یو آر مسلم, اسلام دیٹس ناٹ فیئر, یو شوڈ میک اے سجدہ اونلی ٹو یور لارڈ ناٹ ٹو می. اس کا معنی یہ تھا کہ دنیا دار ہو گیا تھا, اتنا ذلیل ہو چکا کہ اس نے ڈر کے مارے فوراً اس کے قدموں میں سجدہ لگا دیا. ابن قدامہ فرماتے ہیں, ابن قدامہ وہ مزید بھی, کہ اگر سابق خلیفہ کو قتل نہ بھی کیا لیکن اس پہ کو کر دیا اور کنٹرول کر دیا, تو خلیفہ کے لیے قوت تو ایک شرط ہے, اس کا استدلال بڑا جی کہ خلیفہ کے لیے قوت پاور وہ ایک شرط ہے, اور وہ جو اپنے حکومت کو سپورٹ نہ دے سکے, کنٹرول نہ کر سکا, اٹ مینس کہ اس کا پاور چلا گیا تھا. اس کا پاور, تو جب اس کا پاور چلا گیا تو وہ خلیفہ رہا نہیں تھا, تو اس نے کہا تغلب کی صورت میں یہ آدمی کو اجازت ہی نہیں کر رہا. صحیح, اٹ مینس کہ وہ آدمی اتنا پاور لیس ہو چکا ہے کہ وہ نہیں اپنی حکومت کو کنٹرول کر سکتا, تبھی تو کوئی کول آیا. تو ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ لاجیکلی اور آٹومیٹکلی اور یوزیبل ہے کہ یہ جو کول آیا وہ متغلب ہے, اس کے پاس پاور ہے. سو دیٹس ویری گڈ. امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں. جب حرہ میں حکومت کے خلاف تحریک اٹھی, حرہ ایک علاقہ ہے وہاں حکومت کے خلاف تحریک اٹھی, تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ ہیں. امام احمد بن حنبل, تو امام احمد بن حنبل کا جملہ بڑا عجیب تھا, اس نے فرمایا نحن مع من غلب, ہم تو اس کے ساتھ ہیں جو غالب آ جاتا ہے. صحیح, کہ انہیں دیکھتے ہیں بھائی کون غالب آ جاتا ہے. اب ایک نے تو چاروں شانے چت ہونا ہے اور دوسرے نے غالبان ہے, تو اس نے کہا جو بھی غالب آ گیا بس اس کی خلاف پٹی جائے. صحیح, بڑا عجیب جملہ کہہ دیا کہ نحن مع من غلب. بہر تقدیر, اب کیا اسلام میں تعدد خلفاء بھی جائز ہے؟ یعنی مسلمانوں کے دنیا میں دو خلیفے بھی ہو سکتے ہیں؟ بنیادی تصور تو یہ ہے کہ آل اوور دی ورلڈ مسلمانوں کا صرف ایک خلیفہ ہونا چاہیے. اس لیے وہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں تاریخ خلافت چلی تھی, تاریخ خلافت جو ترکیہ میں خلافت عثمانی ہوتی تھی, صحیح, تو بادشاہیاں تو بہت زیادہ ہوتی تھی وہاں. ہندوستان میں اپنے بادشاہ ہوتے, کہیں اور کوئی اپنا بادشاہ ہوتا, لیکن سارا کا مرکز یہ خلافت تھا. ترکیہ یہ ایک مرکز تھا, وہ جو شریعت کا بنیاد, تبھی تو علماء نے تاریخ خلافت چلائی, ورنہ سلطان عبدالحمید خان وہ کوئی بزرگ آدمی تھے, کچھ بھی نہیں تھے. لیکن خلافت کا ایک وہ جو ہوتا نا, وہ کہتے ہیں ایک پپٹ قسم کا, یعنی خلافت کا ایک تصور قائم کیا ہوا تھا. تو جب قائم کیا ہوا تھا تو علماء نے اس کو تائید کر دی کہ بھائی خلافت کو ختم نہیں ہونا. اس کے بعد مسلمان ایسے باندھ باندھ کی بولیاں بولتی جائیں گی کہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے جائیں گے, اور وہی ہوا. انہوں نے کہا مرکزیت نہ رہے تو اس طرح ہوتا جائے گا. اور انگریزوں نے ایسا کیا کہ میں بس تقسیم کر لیا, فلاں شیخ صاحب ہے, یہ فلاں شیخ صاحب ہے, اور یہ فلاں شیخ صاحب ہے, اور یہ فلاں امیر ہے, اور یہ فلاں کنگ ہے. ایک عرب کو کتنے میں تقسیم کر دیا, اس لیے کہ خلافت کا خاتمہ ہوگا. تو بنیادی تصور تو یہ ہے, لیکن اگر ایک خلیفہ سے وہ سارا علاقہ جس میں مسلمان رہتے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا, تو پھر دو خلیفوں یا تین خلیفوں یا دس خلیفوں, اسی کا تصور جائز ہے, سبجیکٹ ٹو کہ ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات وہ اسلامی حکومت کے اساس پہ. اب اسلامک کانسٹیٹیوشن, سیاست کے اعتبار سے ریاست کس چیز کا نام ہے؟ وٹ از اسٹیٹ؟ تو اسٹیٹ کے چار فیکٹرز ہوتے ہیں. کتنے؟ چار. ایک ٹیریٹری, کچھ زمین ہونی چاہیے, اگر زمین نہ ہو تو اسٹیٹ کہاں کام کرنے کے لیے؟ ہوا میں, ہاں, ویب سائٹ. دوسری آبادی, پاپولیشن, اگر زمین ہو اور انسان وہاں نہ بس رہے ہیں تو پھر انٹارکٹیکا میں کوئی ریاست قائم کرتا ہے؟ قائم کرتا ہے کوئی؟ وہاں انسان نہیں بس رہے. تیسری چیز خود مختاری, سپریمیسی اینڈ سورینٹی, کہ اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ مسٹ بی سپریم اینڈ سور, خود مختار ہو. اور چوتھی چیز گورنمنٹ. گورنمنٹ, اب انسانوں کے لیے کانسٹیٹیوشن دینے کا حق کس کو ہے؟ تو شرعی نقطۂ نظر سے انسانوں کے لیے کانسٹیٹیوشن صرف ان کا خالق دے سکتا ہے. نو باڈی ایلس کین گیو اینی کانسٹیٹیوشن ٹو ہیومن بینگ. آئین مسٹ بی گیون بائی اللہ. اس لیے کہ آئین دینے والے میں چار صفات ہونے چاہیے. ایک, علم محیط, یہ آپ لکھی بنیادی بات ہے, علم محیط, کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہ. دوسرا, قدرت کاملہ, وہ مکمل پاور کو. تیسری چیز, رحمت شاملہ, کہ آئین میں مد نظر مخلوقات پہ رحم کرنا. آئین کا مقصد کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہوتا, آئین کا مقصد کسی کو فائدہ دینا ہوتا, رحمت ہوتا ہے. اور چوتھی چیز غیر جانبداری, اور یہ چاروں صفات صرف اللہ کی ذات میں موجود ہے. اب حکومت اسلامیہ کے العمود الثلاثہ الاصلیہ, فقہا فرماتے ہیں العمود الثلاثہ الاصلیہ, تین بنیادی ستون, تین بنیادی ستون. ایک کو کہتے ہیں مقننہ, مقننہ, لیجسلیچر, لیجسلیچر. دوسرے کو کہتے ہیں انتظامیہ, ایگزیکٹو. اور تیسرا کہتے ہیں جوڈیشری, عدلیہ. حضور علیہ السلام اپنے زمانے میں تینوں ادارے خود تھے, کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے, وہ اللہ کے نبی تھے, تو چیف ایگزیکٹو بھی وہی تھے, جوڈیشری کے سربراہ بھی وہی تھے, لیجسلیچر کے سربراہ بھی وہی تھے. صحیح, مقننہ, عدلیہ اور انتظامیہ سارے کس کنٹرول میں تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ کے بعد یہ مسئلہ, خلیفہ وہ تھا چیف ایگزیکٹو, حضرت ابوبکر ہی واز چیف ایگزیکٹو. As far as legislation was concerned, he had a shura. Uska ek shura tha, wo legislation karte the. Shura? Shura kaam kya hota tha? Qanun sazi. Aur judiciary? Wo qazi mukarrar karte the. Qazi Shurayh radhiyallahu ta'ala anhu. Qazi Ubay ibn Ka'ab. Yani judiciary ka masla hai kisi aur ke saath. To huzoor ke foran baad judiciary, executive aur legislature, ye alag-alag ho gaye. Ab aaini islami ke اساسی اصول کیا ہوں گے. پہلا آرٹیکل, آرٹیکل نمبر 1 کہ آل کائنڈز آف سپریمیسی اینڈ سورینٹی از فار اللہ سبحانہ و تعالی, حاکمیت اعلی اللہ کے لیے. میں نے آپ کو کئی آیات دکھا دی, ان الحکم الا للہ, الا له الخلق والامر, للہ الامر من قبل ومن بعد, کہ حاکمیت صرف اللہ تعالی کی ہے, انسان انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا. نمبر 2 اسٹیٹ ریلیجن مسٹ بی اسلام, اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ, کہ آپ کے فیصلے وہ ما انزل اللہ پر ہوں. تو مملکت کا سرکاری مذہب کون سا ہوگا؟ اسلام. نمبر 3 مآخذ قانون, سورسز آف اسلامک لا, مے بی اونلی ہولی قرآن اینڈ سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول تمام معاملات پر مقدم ہوں گے, دی فرسٹ پرائیورٹی ول بی ٹو اوبے اللہ اینڈ رسول اللہ. اسلامی ریاست کا چوتھا اصل یہی ہے. چوہدری فاضل صاحب, اب اگر ہم آپ کو کسی یونیورسٹی میں بھجوا دیں تو آپ بہترین لیکچر دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ سارے تیار ہیں, سفیر آپ بھی تیار ہیں, میں لیکچر دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ 5 چیز کہ اطاعت خلیفہ تب واجب ہے, آپ لکھیں, جب وہ قرآن سنت کو پامال نہ کرے, یہ 5 اصل ہے, جب وہ فالو کرے. 6 چیز کہ حاکم یہ مسلمان بھی ہو اور اہل وطن بھی ہو, اس لیے کہ بیرونی آدمی کے لیے لوگوں کے دل میں احترام نہیں پیدا ہوتا اور خلیفہ کا احترام لازم ہے. 7 چیز, 7 اصل کہ لوگوں کو حق ہے کہ ناجائز کام میں خلیفہ کے ساتھ اختلاف کرے, کہ نو دیٹس رانگ, اور یہ حق خلفاء راشدین نے دے دیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو نشری تقریر کی, فرمایا لو امرتکم بما امر به الله ورسوله وقضى به ابو بکر, ہزاروں کا مجمع اور سب سے پہلی نشری تقریر, لو امرتکم بما امر به الله عز وجل ورسوله, حضرت عمر منبر پہ کھڑے کہ اگر میں آپ کو وہ حکم دوں جو اللہ کا حکم ہے, رسول پاک کا حکم, وقضى به ابو بکر, اور ابو بکر کے زمانے میں سے اس کا پریسیڈنس موجود ہے, ابو بکر نے اس مسئلے میں کوئی فیصلہ دے دیا, پریسیڈنس موجود ہے, پریسیڈنس از آلسو اے سورس آف لا. صحیح, تو کیا کریں گے؟ سارے لوگوں نے کہہ دیا فبر راس بول رہے ہیں, سران کو پر جی فالو کریں گے. تو حضرت عمر نے ان کا امتحان لینا چاہا, بولا ہوا جج تو اگر میں ڈیویٹ ہو گیا ان 3 چیزوں سے, اعجاز کا معنی ٹھہرا ہوں, اعجاز کا معنی اگر میں ٹھہرا ہو گیا اس سے, تو سب سے پہلے ایک بدو نے جمپ لگائی. بدو تو بڑا تیز ہوتا ہے, وہ تو بھائی سارا ہی آدمی ہوتا ہے تو غلامی قبول نہیں کر, اس کے ذہن میں تو غلامی نہیں ہوتی. تو اس نے فوراً غلاف سے وہ اپنی تلوار نکالی اور اس طرح ہوا میں لہرایا, نقوم اعوجاجک بحدث ضیوفنا, یہ تلوار ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ ٹھہروں کو ہم سیدھا کرتے ہیں. صحیح, اب یہ دیکھیے اگر یہ چیز اسلامی آئین کے اساسی اصول میں نہ ہوتی, حضرت عمر کیا حشر کر دیتا اس کا جو ڈکٹیٹر کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر نے جمپ لگائی ممبر سے اور دوڑ کے اس بدو کو حد کر دیا, اس کے لبوں کو بوسہ دے دیا اور کہہ دیا الحمدللہ الذی جعل فی رعیت عمر من یقوم اعوجاجہ بحد سیفہ, خدا ہم آپ کی تعریف ہے, آپ نے میری رعیت میں سے جاندار لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ میں ٹیڑھا ہوں گا تو وہ تلوار سے سیدھا کرے گا. اس کا اسلام کیوں سکتی. اور حضرت ابوبکر کا قول یہ اساس ہے, اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ. حضرت ابوبکر نے سب سے پہلا جملہ جو کہہ دیا خلافت کے بعد تقریر میں, حمد اور صلات کے بعد, کہ اطیعونی مجھے فالو کریں, ما اطعت اللہ ورسولہ, جب تک میں اللہ اور رسول کو فالو کرتا رہا. کتنا بہترین جملہ ہے, اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ. اور 8 اساس یا 8 اصل یا 8 آرٹیکل کہ ہیئت تنفیذی, ہیئت تنفیذی مین گورنمنٹ سٹرکچر, گورنمنٹ سٹرکچر, گورنمنٹ سٹرکچر اس انداز پر ہو کہ لوگ ان پر اعتماد کر سکیں, لوگ ان پر اعتماد کر سکیں. 9 اصل الہیئت القضائیہ, جوڈیشل سٹرکچر, کیا جوڈیشل سٹرکچر, عدلیہ کا سٹرکچر کیسا ہو, اس میں ایسے قضات ہوں, ایسے قاضی ہوں, ایسے ججز ہوں جن کا تقوی اور دیانت مثالی, جن کا تقوی اور دیانت مثالی, اور جن کا علم شریعت مستحکم ہو. انشاءاللہ آج ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آگے چلے. اب یہ تو ہو گئے خلیفہ اور تشکیل حکومت اور اس کے حقوق اور واجبات, رعیت کے حقوق اور واجبات کیا ہیں. عوام کے بھی کچھ حقوق نہیں کرنا یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے, قتل کرنا یہ انسان کے نیچر کے خلاف ہے. فرماتے ہیں پھر کرتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ان پہ شہوت غالب آ چکی, شہوت غالب ہو چکی ہے. تو شاہ صاحب خود ہی اعتراض کر جاتے ہیں کہ نیچر کہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نیچرلی اس کے مخالف ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی نیچر کا تقاضا ہے اور یہی نیچر کا شاہد ہے اور یہی نیچر کا پروف ہے کہ اگر یہی زنا اس کی بہن بیوی یا بیٹی سے کی جائے, یہی چوری اگر اس کے مال کی جائے, یہی قتل اگر اس کے ذات کی جائے, تو وٹ ول ہیپن ٹو ہم, کادا یتشقق غضبن, وہ غصے کے مارے پھٹ جائے, وہ غصے کے مارے پھٹ جائے گا, کیونکہ وہ اس چیز اس کے نیچر کے خلاف. تو وہاں نیچر اس کو پٹھا دیتا ہے, اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی. صحیح, تو شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیچر یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں پسند نہیں کرتا. اب ماحول نے اسے گندا بنا دیا ہے یا پتہ نہیں کیا مجبوری ہیں, اس کے شہوت غالب آ چکا ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے, یہ عارضی چیزیں. بات ذہن میں آ گئی؟ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے تو نیچرلی وہ صحیح فطرت کا حامل ہوتا ہے. فابواہ یہودان, ماحول اس کو گندا بنا دیتا ہے, ماحول اس کو یہودی بنا دیتا ہے, اس کو عیسائی بنا دیتا ہے, اس کو مجوسی بنا دیتا ہے, اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے. اور ماحول کی ابتدا پیرنٹس سے ہوتی ہے. ماحول کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ سب سے پہلا ماحول جو بچے کو مل جاتا ہے وہ کس کا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوان کا ذکر کر دیا کہ ابواہ اس کے پیرنٹس, وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں, اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. دیٹ از دا بیسک یونٹ آف آر دا اوریجنل یونٹ آف ماحول. بات ذہن میں آ رہی؟ تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ نہیں, انسان فطری طور پر برائی پسند نہیں, وہ فطری طور پر نیکی پسند ہے. ماحول اس کو گندگی میں لگا دیتا ہے, ماحول اس کو گندگی میں لگا دیتا ہے. اب اس گندگی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, یہ عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, شریعت نے اس کے لیے تصورات دی کہ اگر گناہ چھوٹے ہیں تو نیکیوں سے وہ اریز ہو جائیں. گناہ چھوٹے ہیں تو نیکی کرنے سے اریز, چھوٹے موٹے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے رکھے, لیکن انسان ہیں ہم, ہوتے رہتے ہیں. جب نماز پڑھ لی وہ چھوٹے موٹے گناہ ادھر ادھر ہو گئے, وہ اریز کر جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات, قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات, اس قسم کی نیکیاں چھوٹے موٹے گناہ کو دھو ڈالتی ہے. ذالک ذکر للذاکرین, اللہ کریم فرماتے ہیں میں اچھا ریمائنڈر آپ کو دے رہا ہوں, یہ میں آپ کو اچھا ریمائنڈر اچھی نصیحت کر رہا ہوں کہ چھوٹے موٹے گناہ, وہ جہاں تک بڑے گناہوں کا تعلق ہے تو اسی کے لیے دو قسم کے بڑے گناہ, ایدر یو ہیو وائلیٹڈ دی رائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی اور یو ہیو وائلیٹڈ سمباڈی ایلس, کسی انسان کا حق مارا, اللہ کا حق مارا. اللہ کا حق مارا, توبہ از انف اینڈ سفیشنٹ, اللہ نے چاہ تو معاف کر دے گا. انسان کا حق مارا, یو مسٹ ریٹرن دی ڈیو رائٹ آف سم ون ٹو ہم ٹو دی پرسن کنسرن, آپ واپس کر دیں, اللہ کریم معاف کر دے گا. تو شریعت اسلامیہ میں یہ نہیں کہ آپ آ جائیں قاضی فضل اللہ کے سامنے کنفیشن کر دیں اور وہ کہہ دیں کہ میں نے معاف کر دیا. صحیح بھائی, میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا, اپنے آپ کو نہیں معاف کر سکتے, کسی اور کو کیا معاف کریں گے. صحیح, سب خدا سے چاہتے ہیں خدا عندہ ہمیں معاف کر دیں. بس ذہن میں آ گئی. تو میں نے کہا کہ یہود اور عیسائی, یہ دونوں یہودیت کا تصور اور عیسائیت کا تصور جو ان کا فیبریکیٹڈ تصور ہے, دیٹ کنسپٹ از ناٹ بین گیون بائی عیسیٰ اور بائی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. انڈرسٹینڈ, اب یہودیت کا موجودہ تصور کہ وی آر دی سلیکٹڈ پیپل, تو اب جب سلیکٹڈ ہیں اور اللہ کے چوزن ہیں تو محبوب کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ ازل حبیب و اتا بذنب واقعد جاءت محاسنہ بالف شفیع, عربی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ آپ کا معشوق اگر جرم کرے, آپ کا معشوق محبوب اگر جرم کرے تو اس کا جرم بطور جرم آپ کو معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ اس جرم کے پس منظر میں اسی کے بدن سے 100 قسم کے سفارشی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کی آنکھیں سفارش کر جاتی ہیں, ان کے کان کتنے خوبصورت ہیں وہ سفارش کر, ناک کتنی بہترین ہے وہ بھی سفارشی بن جاتی ہے, ہونٹ کتنے مسکراہٹ سے بھرپور ہیں وہ بھی سفارشیں کر جاتی ہیں, ان کے زلف کتنے خوبصورت ہیں وہ بھی سفارش کر. تو یہ عرب جو ہیں یہ عاشقی میں بڑے آگے ہیں. اس نے کہا وہ ایزل حبیب و عطا بزم بن واحد, محبوب نے جرم کیا تو نہیں, اس کے بدن سے سینکڑوں سفارشی آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ معشوق کا جرم کسی کو جرم نہیں لگتا, یہ لگتا ہے وہاں کا اپنے عشق مشک تو کیا, مگر وہ لیلا کالی اسی لیے نہیں لگتی, اسی لیے نہیں لگتی تھی. ہاں وہ جو اس نے بات کی بارشواں مولانا فرموداس, چھ فرموداس, ہاں گفت لیلا را خلیفہ کان تو یہ کس تو مجنون اس پریشان و غبی, کہ لیلا سے کسی نے کہہ دیا کہ آخر آپ ہیں کیا چیز کہ آپ نے مجنون کا یہ حال کر رکھا ہے. گفت لیلا را خلیفہ کان تو یہ ہاں کس تو مجنون اس پریشان و غبی, گفت خاموش چون تو مجنون نے اس تھی از ہما خوبا تو افزون نے اس تھی, گفت خاموش چون تو مجنون نے اس تھی. اس آدمی نے اس سے کہہ دیا کہ آپ تو خوبصورت بھی نہیں, دنیا میں بہت سارے خوبصورت ہیں, مجنون دیکھتا بھی نہیں ان کی جانب. تو لیلا نے مختصر جواب دے دیا کہ خاموش ہو جاؤ, آپ بھی مجنون تو نہیں. صحیح, اور پیچھے کہہ دیا کہ دیدہ مجنون اگر بودی تو رہا جملہ عالم بے خطر بودی, تو اگر آپ کی آنکھیں بھی مجنون والی آنکھیں ہوتی تو آپ کی نظر بھی کہیں اور نہ ٹک سکتی تھی, وہ لیلا پہ ٹک جائے. یہ دیکھیے وہ ایک بڑا رومانٹک آدمی, یہ بھی ہمارے مولانا روم ہے لیکن یہ نثر میں کہہ جاتے ہیں, بہت پہنچے ہوئے. بھائی اب ہمارے سارے شاگرد کھل رہے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک عاشق ہیں سارے, صحیح بتاتے نہیں, اپنے اپنے زمانے کے مجنون ہیں سارے. اچھا تو آپ شریعت اسلامیہ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں انسان ایول لائکنگ نہیں ہے, اس کا نیچر ہے نیکی کرنا, اس کا یہ ماحول اس کو گندگیر بنا دیتا ہے. صحیح. اور اللہ کا نیچر ہے مرسی لائقے, لیکن انسان جب ماحول میں گندگی کر جاتا ہے کہ معافی کا تصور بھی شریعت اسلامیہ نے دے دیا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. صحیح. تو اب وہاں اللہ کریم نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, سورہ نساء والی جو آیت ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے بعذابکم, آپ کو عذاب دینے میں, ان شکرتم و آمنتم. اب لفظ کا معنی تو یہ, اگر آپ شکر گزار بن جائیں اور عقیدے کے سچے بن جائیں, اگر ہم اردو میں کنورٹ کر دیں محاورہ, اگر آپ انسان کے بچے بن جائیں, اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ انسان کے بچے بن جائیں تو مجھے عذاب دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی, مجھے عذاب دینا یہ پسند نہیں. تو واپس اپنے سبق پہ, اب وہ آیت یہ تصور دے رہتا ہے, آج کا سبق یہ کہہ دیتا ہے کہ میں منعمین اور اللہ سبحانہ و تعالی ڈسٹرائے دیم ٹوٹلی. انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر, آج تو بڑوں بڑوں کو داخل کر دیا. اچھا کیا بھائی, جیل کی ہوائیں کھانی پڑی, اچھا ہو جائے گا, اتنے بڑے بڑے لوگوں کو داخل کر دیا کہ صحیح ہے. اور میں نے آج ساری نمازوں کے بعد خفیہ طور پر دعا کی کہ خدایا جنرل کو قوت دے اور اسے اسلام کے راستے پر لگائیں. صحیح. کہ یہ کام تو ٹھیک کر رہا ہے لیکن بعد میں جو کام کرے گا وہ ٹھیک ہونا. یہ تو جو علماء اس کے پیچھے پڑ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا, ادر وائز وہ تو مصطفیٰ کمال کے پیچھے جا رہا ہے, یہ خدا نہ کرے. نہیں, لیکن وہ مال بنانے کا چکر جو ہوتا ہے وہ اندر کرنے سے پہلے پہلے ہو جاتا ہے, وہ اندر کرنے کے بعد نہیں ہوتا, وہ تو پہلے پہلے کروا دیتے ہیں کہ بھائی لے لیں بس. نہیں, اندر کیا تو وہ ان کے دوسرے بادشاہ مار لائیں گے تو پھر ان کو چھوڑ دیا. نہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, کیونکہ جو ٹرینڈ ہے, ہاں پہلی دفعہ بھائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, کوئی تو ان پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا. یہ ویسے گپ لگا رہے تھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, انہوں نے لوٹا. بھائی لوٹا تو آپ نے کیا, ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا. وہ جس کے ساتھ آپ کی رقابت ہے, کرسی کا چکر ہے, اس کو ایک دوسرے کو پنسا رہے ہیں. بے نظیر آئی تو میاں شریف کو اندر کیا, اور یہ آ گئے تو زرداری کو اندر کر دیا. تو وہ تو قوم کے لیے نہیں, وہ تو ان کے کرسی کا ٹسر ہے, وہ تو کرسی ہے کہ اور وہ دو ہے. صحیح. تو وہ تو کرسی کا ٹسر ہے, ورنہ ان سے بڑے بڑے چور موجود ہیں تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے. بات ذہن میں آ رہی ہے تم کا, یہ اسی آیت میں ہاں, ما یفعل اللہ بعذابکم, کیا دلچسپی رکھتا ہے یا کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب دینے میں, ان شکرتم, اگر آپ لوگ شکر گزار بن گئے. تو شکر کی ہم نے ڈیفینیشن کروا دی تھی, هو العمل وفق عطاء اللہ, کہ شکر کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اسی کے مقتضا پہ عمل کرنا. اللہ نے بدن دی ہے تو آپ نے بدن کو اللہ کے رضا میں صرف کرنا, اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ نے اولاد دے دیا ہے تو اس کو بہترین طریقے سے تربیت دے دینا, اللہ نے حکمران بنا دیا ہے تو اللہ کے دین کا بول بالا کرنا, یہی ہے شکر. یہ نہیں شکر کہ ہم تسبیح اٹھائے کہ شکر و شکر و شکر خدا عمدہ شکر و شکر, جبکہ عمل سے کفر کفر ظاہر ہوتا ہے. صحیح ہے. صحیح. اب یہ ہے اعمال کی اصلاح. یہ کیا ہے؟ اعمال کی اصلاح. لیکن میں نے کہہ دیا کہ اعمال اپنی پرائس اور اپنی ویلیو وہ جو لے لیتی ہے کہاں سے؟ ایمان سے. جب تک ایمان نہ ہو تو عمل کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا. بہت سارے کفار ہیں, ان کے عمل کتنے اچھے عمل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں, وہ سخی ہوتے ہیں, وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بہت سارے جو ان کی مشنریز ہیں یا مشنریز میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں, لیکن ان کے عمل کی پرائز قیامت کے دن کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جہاں سے عمل پرائز وصول کرتا ہے, ویلیو لے لیتا ہے, وہ چیز نہیں وہ جی ایمان. اس لیے اللہ کریم نے پیچھے کہہ دیا وہ آمن تم, اگر آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک رہا, ان شکر تم وہ آمن تم, اگر آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک رہا. اور یہ بار بار اللہ کریم جب ذکر کرتا ہے تو وہ مؤمن, جس نے یہ کیا, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو. اگر ایمان نہ ہو تو عمل کی کوئی پرائز نہیں ہوتی اللہ کے. تو واپس اپنے سبق پہ, کہ اب اس آج کے سبق کی اور سورہ نساء کی اس آیت کی تو آپس میں ٹسل ہے, کنفلکٹ, کہ وہاں اللہ کریم فرماتے ہیں عذاب دینا میری دلچسپی نہیں, اور یہاں یہ ہے کہ گویا اللہ کریم عذاب دینے کے لیے پورا ارینجمنٹ کر جاتا ہے کہ جو مالدار ہیں, جو جاگیردار ہیں, جو سورسز اور ریسورس کنٹرول کرنے والے ہیں, جو دوز ہو ہیو ٹام کے حوالے سے دوز ہو ہیو, تو ہو ہیو کو اللہ کریم حکم دے دیتا ہے کہ کرو بدماشی, تو بدماشی کر جاتے ہیں. فحق علی القول, اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے, فدم بناہ تدمیرا, اور ہم اینٹ کا اینٹ سے بجا دیتے ہیں. تو میں آپ کو لے چلتا ہوں دو آیتوں پر, تو وہاں سے انشاءاللہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا. سورہ القصص, وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتھا, آیت نمبر 58, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, دیکھ لیا آیت نمبر 58 سورہ القصص 20 سپارہ ہے, سورت نمبر 58 وَكَمْ آلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اور ڈیر سارے ہلاک کر دیے تھے ہم نے شہر, ڈیر سارے شہر, اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ڈیر سارے شہر تباہ کر دیے, ڈیر سارے شہر ہم نے تباہ کر دیے ہیں, اور پیچھے اس کی علت بیان کر دی. بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا, جو معاشی اعتبار سے بے لگام ہو چکے, ایسے شہر ہم نے تباہ کر دیے جو معاشی اعتبار سے بے لگام ہو چکے تھے. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ فتل کا مساکنوں, یہ دیکھیے ان کے کنڈرات, لم تسکل من بعدہم, کہ ان کے بعد کوئی بھی وہاں رہائش اختیار نہ کر گیا, الا قلیلا, مگر بہت تھوڑے سے لوگ, وکنا نحن الوارثین, اور ہم ہی سارے چیزوں کے مالک, لوگ ہلاک ہو گئے کنڈرات ہمارے ہاتھ. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے ڈھیر ساروں کا بیڑا غرق کر دیا, کنڈرات آپ نہیں دیکھ, ہم ہی مالک ہیں, اور کیوں ہلاک کر دیا؟ بطرت معیشت, اس لیے کہ ان کی معیشت بے لگام ہو چکی, ان کی معیشت, اور معیشت کا بے لگام ہونا نام ہے اس چیز کا کہ ایسے دو کلاسز پیدا ہو جائیں کہ ایک کلاس کو بھوکا مرے اور دوسری کلاس وہ عیاشیہ. تو چا خوخیگی نا چکو مجامع واغن دما او سو پا کفن پورے حیرانا پا تخت اوپرا دلی. 50% پشتون یہ ہے پشتوں میں, صحیح. تو لالا سے پھر آپ ترجمہ پوچھیں, تیرے چا خوخیگی نا چکو مجامع واغن دما, یعنی کوئی یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آج میں نے کون سی سوٹ پہن لی. ایک پہن لیتا ہے جی, وہ خاتون سے کہہ دیتا ہے یہ ٹھیک لگ رہا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں, اسے اتار دیتا ہے, دوسرا پہن لیتا ہے. شیرٹن میں فنکشن ہے, یہ ٹھیک لگتا ہے, وہ نہیں کہ یہ شیرٹن کہ جانے کا نہیں, یہ تو گرینڈا ہیل کے سوشل ہال میں اگر ہو تو پھر ٹھیک ہے, آپ شیرٹن میں جا رہے ہیں اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے. سے تو وہ پشتو کے شاعر نے کہہ دیا کہ چا خوخیگی نہ چکو مجاما واغن دما, کوئی وہ تو یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ آج میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے. اور سکھ کفن پورے حیران پر تخت اوپر تلی, اور کچھ مردے ایسے ہیں جن کے ورثہ کفن کے لیے دوڑتے رہتے ہیں کہ کفن کہاں سے اٹھا کے لائے. صحیح, یہاں امریکہ میں بھی دیکھیں ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے بھی ہیں, یعنی کچھ ایسے ہیں جو یاشیا کرتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جربا ہو جاتا ہے, یہ ہیں ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں آ جاتے ہیں. صحیح کہ ہمارا باپ یا ہماری والدہ یا ہماری بیوی یا ہمارا شوہر وہ مر چکا ہے اور ہمارے پاس تو کفن کے پیسے نہیں, یہی ہے نا چوری صاحب, ہم دے دیتے ہیں. ابھی گزشتہ مہینے ایک کو دے دی, بتانا تو نہیں چاہیے کیونکہ وہ عزت والی بات ہے, وہ بڑے معزز آدمی تھے, لیکن اس نے کہا کہ میرا بس نہیں چلتا تو کیا کریں. صحیح, اور واقعی اس کا بس نہیں چلتا کیونکہ ہم نے جب پتہ کیا تو اس کی مزدوری کچھ ایسی قسم کی ہے کہ اس میں مردے کو امریکہ میں آپ نہیں دفنا سکتے. صحیح, تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ, ہر جگہ ہوتا ہے. تو ہم نے کہہ دیا کہ بھائی آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کی جو بھائی دے رہے ہیں. تو ہم نے کہا کتنے پیسے لگ جائیں گے, تو وہ آدمی بھی اتنا صالح آدمی تھا, اس نے کہا کہ مجھے صرف 1500 چاہیے. بات ذہن میں آ گئی, کم از کم تو اس نے یعنی یہ کہا کہ بس صرف 1500 چاہیے جو اس کی کفایت ہو جائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ, اور پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے اس کے لیے مسئلہ ڈھونڈنا, کیونکہ یہاں تو مسئلہ ڈھونڈنے کی بھی بات ہے کہ کون سی چیز دے دی جائے تاکہ لوگوں کے صدقات بھی ضائع نہ, اس میں کون سے لگانے چاہیے, پھر ہم اس کے لیے وہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ شرعی طریقہ یہ ہو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, کیونکہ آپ مین, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, مینز یعنی انڈیویجول, ہر انڈیویجول اپنے لیے سوچتا ہے, اور مفتی جو بیٹھا رہتا ہے وہ تو پوری دنیا کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ خداوندہ اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے, اس کا غرق نہ ہو جائے. اس آدمی نے تو زکوٰۃ کے پیسے دے دیے ہیں, صحیح ہے, اور مسجد ذمہ دار ہے, اس کی زکوٰۃ غلط جگہ پہ چلی گئی, قیامت کے دن تو اس کا ہاتھ ہمارے گریبان میں ہوگا کہ آپ ہی تھے میرے وکیل, آپ نے میری زکوٰۃ کو غلط جگہ پہ کیوں لگایا. صحیح, تو مفتی تو بڑا وہ تو ہمیشہ ٹینشن میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسی صورت نکلے, کہیں سے ایسا مسئلہ نکلے کہ یہ فلاں مال اس میں لگ جائے. صحیح, یہ زکوٰۃ منی میں سے کسی کے کفن دفن نہیں, اس کے لیے پھر طریقہ بنا لیتے ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا, اور ڈیر سارے ہم نے ہلاک کر دیے شہر, بطرت معیشتہ, جن کی معیشت بے لگام ہو چکے تھے. تو بے لگام, ایک جانب لوگ بھوکے مرتے ہیں, دوسری جانب عیاشیاں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ, تو یہ ان کے کنڈرات ہیں جو ان کے بعد نہیں بسائے گئے. إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, کیونکہ انسان دیکھیے مجھے, انسان تو توہم پرست بھی بہت زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں آصف زدگی ہو چکی ہے, علاقہ تباہ ہو چکا ہے, ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا, فلاں لوگ اس میں آئے تھے ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہاں ان گھروں میں کوئی رہتا نہیں آسانی سے, اللہ قلیلا, دل گردے والے آ جاتے ہیں. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, مگر بہت تھوڑے. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اور ہمیں تھے ان جائیدادوں کے وارث. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى. اچھا یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ اچھا تو پھر اللہ کریم نے اتنے سارے علاقے کو تباہ کر دیا, اتنے سارے علاقے کو تباہ کر دیا. فار ایگزامپل چودھری فائل صاحب کہے گا او وادی لوط, وادی لوط اسٹارٹس فرام ڈیڈ سی اپ ٹو رویشت ٹو عراق اور ٹو دی اینڈ آف جارڈن, اتنا بڑا علاقہ اللہ کریم نے تباہ کر دیا, اٹھایا اور زمین پر پینک مارا. جی ہاں پینک مارا, اچھا نہیں ہوا. اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, ہم نے حجت پوری کر دی تھی, ہم نے لوط کو بھجوایا تھا, ہم نے حجت پوری کر دی, ہماری جانب سے کوئی کوتاہی نہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى اور نہیں ہے آپ کے پروردگار شہروں کو ہلاک کرنے والے. حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا مگر بعد اس کے کہ ان کے کیپٹل میں یا ان کے مرکزی شہر میں پیغمبر بھجوا دیتا ہے, ان کے مرکزی شہر میں پیغمبر بھجوا دیتا ہے. یتلو علیہم آیاتنا جو ان کو ہمارے احکام بتا دیتا ہے. وما کنا مولک القرا اور نہیں ملاک کرنے والے شہروں کے. الا وآلوا ظالمون مگر اس کے بسنے والے خود ظالم بن جاتے تو پھر ہم چھوڑ دیں. ذہن میں آگے ویسے اللہ کا قانون بھی بڑا عجیب ہے اور کسی اعتراض کا موقع باقی نہیں رہنے دیتا. کہہ رہے تھے کہ ہم نے کر دیا لیکن بعد میں کر دیا جب ہم نے اپنی حجت پوری کر دی تھی, تو واپس اپنے سبق میں. ہاں یہ ایک جگہ. دوسری جگہ سورہ انعام تاکہ یہاں کا یہ کنسپٹ کلیئر ہو جائے, ادروائز نہیں ہوگی. ساتواں نہیں, آیت نمبر 45 بلکہ آیت نمبر 42 لے لیں. 42 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ نکال لیا. یہ دیکھیے قرآن کمال کرتا ہے, اپنی تفسیر ایسی کر دیتا ہے کہ سارے خدشات ختم کر دیتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور تاکہ ہم نے بھجوا دیے تھے پیغمبر سارے امتوں کے پاس آپ سے پہلے. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سے پہلے ساری امتوں بھجوا دیے تھے لیکن کیا ہوا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ ہم نے انہیں مبتلا کر دیا بالباسائے مالی مصیبتوں میں والدرائے اور بدنی مصیبتوں میں. کس لیے؟ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کرو تاکہ ان کا ٹریک تبدیل ہو جائے. لکڑی فرماتے ہیں بڑے بے لگام ہو چکے تھے تو ہم نے انہیں مالی اور بدنی طور پر گھسیٹا. لعلہم یتضرعون اس لیے کہ وہ ٹریک تبدیل کریں کہ کیرا کی تو میرے بھی ترکستان است, کیرا کی تو میرے بھی ترکستان است. ترسم کے نرسی بکابہ اے عربی سادی چی خوش فرمودہ است کہ ترسم کے نرسی بکابہ اے عربی کی راکی تو میرا بھی ترکستان. سادی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ترکستان کی جانب جا رہا تھا شمال مشرق کی جانب, کسی نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں, اس نے کہا میں بیت اللہ جانا ہوں. اس نے کہا کہ قیامت تک نہیں پہنچ جاؤ گے کیونکہ آپ ترکستان کے راستہ لیے ہوئے ہیں, بیت اللہ کا راستہ دوسری جانب. اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں نے غلط راستہ لیا تھا تو میں نے انہیں جکھلا دیا اور جھٹکا دے دیا, شاید ان کا ٹریک تبدیل ہو جائے. کبھی کبھار آدمی کے لیے مصیبت بڑی اچھی بن جاتی ہے, ایسی اچھی کہ اس کا بالکل قبلہ درست ہو جائے. میرا ایک عزیز ہے فرسٹ کزن ہے میرا صحیح, اور ایسا بہت بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہے صحیح, اور ایسا بے دین تھا, ایسا بے دین یعنی بے دین ناٹ ریگارڈنگ ہز بلیف ریگارڈنگ ہز پریکٹسز اینڈ ڈیڈز. اور میں بڑی محنت کر دیتا, کبھی ڈانٹ دیتا کبھی پیار و محبت سے میرے ساتھ ہوتا تو کبھی ایک دو نماز تو پڑھ لیتا بس صحیح, بس وہ دنیا داری میں لگا ہوا تھا. تو ہمارا ایک دوسرا کزن آل آف اے سڈن اینڈ ہی واز ہز ویری کلوز کولیگ صحیح, تو ہمارا دوسرا کزن قاری صاحب اس کو جانتے ہیں لوڑائی میں تھے وہ رو بھی سی پی ہے صحیح, تو وہ آل آف اے سڈن رات میرا فرسٹ کزن اور رات وہ اس طرح مر گئے. تو اس طرح مر گئے نوجوان ہٹے کٹے. اس دوسرے کزن پہ ہمارا اتنا اثر ہو گیا کہ فرائض تو چھوڑیے اس سے نہ اشراق نہ دحا نہ اوابین نہ تہجد نہ تلاوت کوئی چیز اس سے نہیں چھوٹی. اس آدمی کی دنیا تبدیل ہو گئی. دیکھیے اس شاخ نے اسے ایسا جکڑا دیا اور ایسا دچکا لگا دیا تو اس کی بالکل ذہنیت تبدیل ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں یہ جھٹکے دے رہا تھا ان کو تاکہ ان کی ذہنیت تبدیل ہو جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ ہم نے گرفت میں لے لیا بِالْبَأْسَاءِ مالی مصیبت میں وَالضَّرَّاءِ اور بدنی تکالیف میں لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ اللہ کے سامنے تضرع کر سکے اور عاجزی کرے اور اللہ کی جانب ٹریک لے لے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو بدتینت ہوتے ہیں وہ جھٹکوں سے بھی نہیں سدھرتے. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا پر کیوں نہ جب ان کے پاس ہماری عذاب آئے تو انہوں نے تضرع کیوں نہیں کی, انہوں نے اپنا ٹریک کیوں تبدیل نہیں کیا. تو پیچھے اللہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نہیں کیا. ولیکن قصد قلوبهم کے دل بڑے سخت ہو چکے تھے. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون اور شیطان نے ان کو ان کے اعمال بڑے خوبصورت بنا اور دکھا دیے تھے. تو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اللہ کریم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ فلما نسوا ما ذکروا به جب وہ بلا بیٹے ہمارے اس قسم کے ریمائنڈرز کو اور ان کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ یہ دھچکا کیوں لگا, کہ یہ جھٹکا کیوں لگا. اللہ کریم نے فرمایا جب ان بدبختوں کے پلے کچھ نہیں پڑا کہ یہ جھٹکا کیوں لگا. فلما نسوا جب وہ بلا بیٹے ما ذکروا به وہ ہمارے دھچکے جس کے حوالے سے ان کو ریمائنڈر دیا جا رہا تھا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء تو ہم نے ان پر مال کے دروازے کھول دیے. ان کی زندگی اتنی بہترین بنا, عیاشیاں کرنے لگے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا تا آنکہ وہ بے لگام ہو گئے ہماری نعمتوں میں, مال و دولت میں, دنیا کے مال و متاع میں. اخذنا باتتا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا اعلی پہ سڑک. فاذا مبلسون اور جب ہم نے پکڑ دیا تو کوئی ان کا مداوا کرنے والا نہیں تھا, کوئی ان کا مداوا کرنے والا نہیں تھا. یا سبحان اللہ, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پھر میں کھول دیتا. تو آیت جو آج آ رہی ہے اسی آیت کا مفہوم بھی یہ سورہ انعام والی, سورہ انعام والی کے امرنا مترفیہ. یہ نہیں کہ اللہ حکم دے رہے تھے کہ بدماشی کرو, نہیں, اللہ کریم ریمائنڈر دے دیتا ہے. صحیح, جب ریمائنڈر بلا دیتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر ہم اپنا فیصلہ صادر کروا دیتے. صحیح, وہاں پھر ہم بے لگام چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو لگام مگام نہ ہو, بے لگام جاتے ہیں. اور جب وہ ایک خاص پوائنٹ پہ پہنچ جاتے تو ہم لگام کھینچ لیتے اور ساروں کا بیڑا رکھا. تو اسی سے وہاں اللہ کریم نے تعبیر کر دی امرنا, کہ یہ ہمارا ایسا تکوینی مسئلہ ہے کہ اس سے کوئی ہٹ نہیں سکتا. جسے کہتے ہیں تکوینی قانون. کیا کہتے ہیں؟ تکوینی قانون میں نیچرل لا. تکوینی قانون میں یہ آپ وہاں لکھ کے کہ امر سے مراد یہاں تکوینی قانون یا نیچرل لا ہے, کہ یہ اللہ کا نیچرل لا ہے. جس طرح اللہ کریم نے ان لوگوں کو پش کر دیا کہ بدماشی کر دو, تو اللہ نہیں کہتا کہ بدماشی کر دو. اللہ نے ریمائنڈر دے دیے کہ وہ ٹریک تبدیل کرے, نئی ٹریک تبدیل کیا لو. تو یہ ایسا ہے جس طرح اللہ کریم نے کک دے دیا کہ چلو اس راستے پر ذرا دوڑو, اور وہ دوڑنے لگے تو خزم محبت بات ذہن میں آ گئی. تو واپس اپنے سفر. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. قصے سے یہ تصور بہت آسان طریقے سے, بہت سورہ القصص پھر 20واں پارا آیت نمبر 76 ذرا زور سے 395. إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى تَاكِ قَارُون تھے موسیٰ کے قوم سے, موسیٰ کے کزن تھے. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى قَارُون تھے موسیٰ کے قوم میں سے. فَبَغَا عَلَيْهِمْ وہ اپنے قوم کے حوالے سے بڑا ایروگنٹ تھا, اسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. مالدار آدمی تھا تو اپنے کزنز سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا, کیوں جو آدمی مالدار ہو جاتا ہے وہ بھائیوں سے بھی تعلق ختم کر دیتا ہے. صحیح. اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ وہ ان کے مقابلے میں بڑا باغی ہو چکا تھا, ان کو گاس ہی نہیں ڈالتا. کے مقابلے میں باغی ہو چکا تھا مین اپنی قوم کو گاس ہی, کیونکہ اس کی سوسائٹی پھر تبدیل ہو گئی تھی. جب سوسائٹی تبدیل ہو جائے تو پھر آدمی باپ کے متعلق بھی کہہ دیتا ہے یہ ہمارا چرواہا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے یونیورسٹیز میں باپ دیہاتی باپ دیہاتی باپ وہ اپنے گائے یا بینس کا, وہاں تو سب سے زیادہ تحفہ گڑ, ہم گنوں کی بوائی کرتے ہیں نا, للا کیا کرتے ہیں گنے, تو گڑ بنا کے گیا گڑ بنا کے اور اپنی بینس یا گائے کی دیسی گھی اسی کا ایک سیر یا ایک کلو وہ لے کے, اور یہ مکئی نہیں ہوتا, مکئی کے دانے وہ بھون لیتے ہیں وہاں بٹیارے ہوتے ہیں, یہی ہوتے ہیں گاؤں کے تحفے. صحیح, اور کچھ گنے. تو دیہاتی بوڑھا باغ جو دن بھر محنت کرتا رہتا ہے اپنی زمینوں میں, اس چیزوں کا تحفہ تیار کر کے یونیورسٹی روانہ ہو جاتا ہے کہ بیٹا نہیں آیا مہینے سے تو اس کے لیے یہ تحفے لے چلے. صحیح, اب دیہاتیوں کی تو شکل صورت بھائی وہ دیہاتی سادہ کپڑے اور سادہ قسم کی داڑھی اور سادہ قسم کی پگڑی, اور یہ بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلو سے کہہ رہتی ہیں ہمارا چرواہا ہے, کیونکہ اس کی سوسائٹی تبدیل ہو جاتی ہے, اسے اپنے آپ برے لگتا ہے کہ یہ کہہ کے میرا باپ ہے. صحیح, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلم کے اندر حدیث ہے, یہاں مسلم شریف پڑھی تھی, مسلم کے اندر حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ینتمی الی غیر ابیہ ملعون عند اللہ عز و جل, جو آدمی اپنے باپ کو اپنا آپ منسوب کرنے میں شرم کرتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسا لعنتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم رحمت کی نظر سے اسے نہیں دیکھے گا. کہ آپ اتنے ذلیل آدمی تھے کہ آپ کو اپنے باپ کہنے پر شرم آتی کہ یہ میرا باپ ہے. صحیح, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زوردار بات کہی, من ینتمی الی غیر ابیہ, وہ نہیں چاہتا کہ اپنے باپ کو اپنا آپ منسوب کرے, کیوں سے شرم آتی ہے, باپ دیہاتی ہے, سادہ زمیندار آدمی. سوری صاحب ٹھیک ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب سوسائٹی تبدیل ہو جاتی. ان قارون کان من قوم موسیٰ تاکہ قارون تے من قوم موسیٰ موسیٰ کے قوم سے فبغا علیہم وہ ان کے مقابلے میں باغی ہو گیا تھا وہ انہیں گاس نہیں ڈالتا تھا وآتینا من الکنوز ہم دے چکے تھے قارون کو اتنے سارے خزانے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولی القوۃ. دیکھیے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ ان کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتے تھے اتنے خزانے تھے کہ اس کی خزانوں کی چابیاں ایک بڑا گروہ نہیں اٹھا سکتے. جسٹ امیجن. اس قال له قومه جب کہہ دیا اسے اس کی قوم نے لا تفرح بے لگام نہ ہو لا تفرح بے لگام نہ ہو ان اللہ لا يحب الفرحين اللہ کریم بے لگام ہونے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا وابتغ فیما آتاك اللہ الدار الاخرہ اور آپ ڈھونڈتے رہیے اپنے مال کے ذریعے آخرت کی بلائی. اس مال کو آخرت کے کمانے کا ذریعہ بنا دیں. ہاں ٹھیک ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا میں بھی آپ انجوائے کریں اپنی لائف. اس پر کوئی پابندی نہیں انجوائے کریں بٹ ان دی لمٹس آف شریعہ ان دی لمٹس آف شریعہ. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَآسِلْ اور اللہ کے مخلوق سے احسان کرتے جائیں اپنے مال میں کما سن اللہ الیکا جس طرح اللہ احسان کر چکا ہے آپ کے ساتھ. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ اور یہ آپ کا جو انداز ہے یہ کلاس ڈسکریمنیشن مال کی بنیاد پر یہ بہت بڑا فساد. اس جیسا مس آرڈر اور مس چیف اور ڈس آرڈر دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. پاکستان میں سارے فساد کی جڑ یہ کلاس ڈسکریمنیشن. ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين اللہ کریم مفسدین کو پسند نہیں کرتا. اب اس کا رد عمل دیکھیے. قال اس نے کہہ دیا ہاں اللہ نے تھوڑا دیا ہے ڈھیر سارا مال آپ کو کیوں نہیں دیا. انما اوتيت على علم عندي یہ میری مہارت کی وجہ سے میں سب کچھ کما چکا. انما انسانی نیچر از دی سیم دیٹس کمنگ فرام دی ویری بگننگ. قال انما اوتيت على علم الغند یہ مال تو مجھے دیا گیا ہے میرے سکل اور وزڈم کے بنیاد پر اور محنت کے بنیاد پر. اچھا اولم یعلم کیا یہ بدبخت نہیں جانتا ان اللہ قد علک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوتا واکثر جمعا کہ اللہ کریم نے اس سے پہلے ڈھیر سارے قوموں کو تباہ کر دیا. اللہ کریم فرماتے قوموں کو میں نے تباہ کر دیا. من هو اشد منه قوتا وہ طاقت کے اعتبار سے بھی اس سے زیادہ اسٹرانگ تھے. واکثر جمعا اور مال کے اعتبار سے ان کے ڈپازٹس اور ان کے ریزروز وہ بہت زیادہ تھے. واکثر جمعا اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے ریزروز اتنے نہیں ان کے ریزروز اس سے بہت زیادہ تھے. آج کی دنیا معیشت والی دنیا ریزروز کی بات ہے. اللہ کریم نے فرمایا ان کے ریزروز اس سے بہت زیادہ تھے. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون اور اللہ کریم فرماتے ہیں میں جب مجرم کو ہلاک کر دیتا ہوں تو اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ وائی آپ نے یہ کام کیوں کیا کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے میں تو سب کچھ جانتا ہوں کہ وائی ہیئر دیٹ. تو فرمایا ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون ہلاک کرتے وقت تو مجھے وائی کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ بھائی اسے ٹرائل کریں صحیح اور کیس لڑائے اس کے ساتھ اس نے وکیل کرنا ہے اللہ کے مقابل کہ وائی اینڈ دین ہی ول فائنڈ آؤٹ سرٹن ریزن کہ بیکاز نمبر ون اینڈ نمبر ٹو اینڈ نمبر تھری یہ میں نے کیوں کیا ایک پلی یہی تھی دوسری یہ تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں کسی سے وائی پوچھتا نہیں بس جب فیصلہ کر جاتا ہوں تھپڑ مار دیتا ہوں. ولا یسألو عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زینته پس نکلا قارون على قومه اپنے قوم کے سامنے فی زینته یا سبحان اللہ. دیکھیے جب قارون گھر سے نکلتا تھا صحیح تو 15-20 گھوڑوں پر گھڑ سوار خادم کھڑے رہتے زرق برق لباس پہنے تلوار اٹھائے ہوئے اور پھر قارون ایک زبردست گھوڑے پر نکل آتا کچھ گھوڑے آگے کچھ پیچھے کچھ دائیں کچھ بائیں بڑا اسکاٹ والا مسئلہ تھا صحیح. فخرج علی قومی یعنی ایسا کہہ دیجئے کہ پاکستان کا وزیر اعظم تھا صحیح وہ بھی بڑا اسکاٹ لے لیتا. میں نے یہاں کوئی اسکاٹ نہیں دیکھا یہاں ہوتا ہے کوئی اسکاٹ بھائی ایک گاڑی ہوتی ہے دو ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ وہاں تو یا سبحان اللہ 20 تو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں بالکل صحیح. کتنا ہوتا کتنی گاڑیاں میں تو وہاں تو آپ پاکستان جیسے غریب ملک کے وزیر اعظم کو دیکھیں تو 50 گاڑیاں اس کے ساتھ دوڑتی رہتی. سڑک بند کر دیتے ہیں کدھر ہاں ہاں بالکل بند ہوتی. ابھی انہوں نے تو وہ چیز تبدیل کر دی اگر بعد میں ان کو نشہ نہ آ گیا. ابھی جو ہیں جنرل صاحب اور اس کے ساتھی وہ نہیں بند کرتے وہ بریک لگاتے ہیں کیونکہ روزانہ آتا ہے روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ سارے ٹریفک لائٹس پر رکے اور دفتر جا رہے ہیں, تو ابھی انہوں نے آرڈر دے دیا کہ نہیں یہ وی آئی پی پروٹوکول جو ہے ختم, یہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اچھا خدا کرے اس کے ساتھ کمیٹڈ, کیوں یہ زیولک صاحب نے بھی ایک بار ڈرامہ کیا تھا سائیکل, صحیح ہے, اور اس کے سائیکل پر موٹروں سے زیادہ خرچہ آیا تھا, وہ اس لیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور پریزیڈنسی جا رہے, سارے آرمی والے اور پولیس والے اور سارے مکانوں کے چھتوں پر کھڑے تھے, ارے خدا کے بندے یہ آپ اخراجات کم کر رہے ہیں زیادہ کر. قال انما اوتیت على علم العند اولم يعلم ان الله قد علك من قبله, کیا اسے پتا نہیں کہ اللہ کریم علا کر چکے اس سے پہلے, من القرون ڈیر سارے امتوں کو, من هو اشد منه قوتا جو اس سے قوت زیادہ رکھتے تھے, واکثر جمعا ان کے ریزرو اور ڈپازٹ بہت زیادہ تھے, ولا یسألو عن ذنوب المجرمون, فخرج على قومی فی زینتی, وہ نکلا اپنے قوم کے سامنے اپنی زینت میں, قال الذین یریدون الحیات الدنیا, اور کہتے گئے وہ لوگ جو بھی اس قسم کے مزے, قال الذین یریدون الحیات الدنیا جو چاہتے تھے دنیاوی زندگی, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. تو ایک ایسے عرب سٹیٹ میں گئے تھے جہاں بادشاہ, تو جب بادشاہ سے ملاقات ہو رہی, سرکاری ڈیلیگیشن تھا, وزیر اعظم کے ساتھ ہم تھے اور اس کے ساتھ اپنے ہوں گے. اچھا تو وہ پھر جس حال میں ہمیں لے جایا گیا محل کے اندر, پیلس کے اندر, تو پروٹوکول آفیسر نے بتایا کہ آپ کرسیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, یہ پروٹوکول شہنشاہ کا پروٹوکول ہے, اور جب بادشاہ آ جائیں گے تو وہ بیٹھ جائیں گے, بعد میں آپ بیٹھیں گے. میں تو باہر نکلا, میں نے کہا میں تو کھڑا نہیں کھڑا. صحیح, حضور علیہ السلام نے منع کر دیا, لا تقوم کما یقوم العاجل, شہنشاہ آئے گا اسی وقت تک کھڑے رہیں گے. میں نے کہا پیغمبر نے منع کر دیا, میں باہر نکلا. میں نے کہا بادشاہ پہلے آ جائے, جب میں آ جاؤں وہ میرے لیے اٹھ جائے, کیونکہ میں مہمان, وہ تو اس ملک کا ہے. اب اس بدبخت نے توڑنا نہیں تھا, لیکن میں نے کہا میں کیوں اس کے لیے کھڑا رہا ہوں. صاحب چونکہ ان سے قرضہ لینا تھا, کیا لینا تھا, تیل والا ملک ہے, اس سے قرضہ لینا تھا. وزیر اعظم صاحبہ بھی کڑی رہی, وزیر صاحبان بھی کھڑے رہے, وزیر صاحبان بھی کھڑے رہے. اچھا جب محفل ختم ہو گئی, وزیر اعظم نے نوٹ کر دیا تھا, وزیر اعظم نے نوٹ کر دیا تھا, اس نے کہا کہ مجھے فلانے کہہ دیا, قاضی صاحب نکل گئے, قاضی صاحب نکل گئے. تو اس نے کہا کہ میں نے وزیر صاحب سے کہہ دیا کہ یہ تو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے اٹھے گا نہیں, اس کا تو مزاج ہی ہے. صحیح, تو وہ نہیں کرا ہوتا. اور پھر دیکھیے وزیر اعظم صاحبہ نے کیا کہا, وزیر اعظم صاحب صاحبہ وہ کہہ رہی تھی سارے ساتھیوں سے, ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اس طرح بادشاہ لوگ بن جائیں. صحیح, تو یہ ہوتے دنیا داری کی طبیعت, یہاں اللہ کریم کہہ دیتا ہے کہ وہ دنیا دار لوگ کہہ رہے تھے ہم بھی قارون جیسے بن جائیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو, یہ کوئی انسانیت ہے؟ اس کے لیے لوگ تو کیا مہمان بھی کھڑے رہتے ہیں. میں نے کہا خدا کا خوف کرو محترمہ, یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو انسانیت کی تذلیل ہے. میں نے کہا کہ یہ آدمی مجھے کتے سے بدتر معلوم ہوگا. وہ وزیر اعظم کہنے لگے ہاں قاضی صاحب آپ کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کی مجبوری ہوگی, ہماری کیا مجبوری ہے, میں نے کون سے قرضے لینے ہیں کارخانے بنانے. فخرج میں بالکل انفٹ قسم کا ہے. میں نے فخرج على قومی فی زینتی, وہ نکلا قوم کے سامنے, فی زینتی اپنی زینت میں, قال الذین یریدون الحیات الدنیا کے کہ گئے وہ لوگ جو دنیاوی زندگی اور اس کے معلومات چاہتے تھے, یا لیت لنا ہائے یا لیت لنا اے کاش کے وہ ہمارے لیے بھی مثل ما اوتی قارون, جس طرح دولت اور عزت قارون کو دے دی گئے ہے, انہ لذو حظ عظیم, کیا رتبہ ہے جی, انہ لذو حظ عظیم, کیا مرتبہ ہے, کون چھ گیا, انہ لذو حظ عظیم, یہ مین آف فارچون, بڑا فارچونیٹ آدمی ہے. اچھا کچھ ہمارے جیسے دیوانے بھی ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہہ دیا, قال الذین اوتوا العلم, کہہ دیا ان لوگوں نے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ اور سمجھ بوجھ عطا کر دی تھی, ویلکم اتف ثواب اللہ خیر لمن آمنا, اللہ کا بدلہ یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے, وعمل صالحا اور جن کا کردار صالح ہے, ولا یلقا الا الصابرون, لیکن یہ ایمان عقیدہ اور یہ اعمال استقامت والوں کو ملے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے استقامت کی دولت سے نوازا ہوتا ہے, ان کے جیب میں ایک ڈالر بھی نہیں ہوتا لیکن ان کا دماغ ستانوں سے بڑا ہوتا ہے, بادشاہوں سے ان کا دماغ وہ زیادہ بادشاہ ہوا کرتا ہے. ولا يلقى الا الصابرون فخسفنا به وبدار الارض, اب اللہ کریم فرمایا کہ ہم نے قارون کے ساتھ خوب عمل کیا, فخسفنا به ہم نے سپن کر دیا اور دنسا دیا, اس طرح زمین کو گھمایا اور دنسا, فخسفنا به وبدار الارض گما کے دنسا دیا ہم نے قارون کو اپنے محل کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ, فما کان لہو مل فیتی انصرونا, تو ان کے پاس کوئی ایسا لشکر نہیں تھا جو اس کو سپورٹ دے سکے. وما کان من المنتصرین, اور نہ وہ اپنی خبر گیری کرنے والا تھا. واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس واصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس, اور ہو گئے وہ لوگ جو کل اس جیسا مقام چاہتے تھے. وہی لوگ جو کل ہمیں بھی اس قسم کی, اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آج کیا کہنے لگے. یقولون, وہ کہتے گئے, ویک ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده, کہ یہ تحقیق کی بات ہے کہ اللہ کریم رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے وہ چاہے, ویقدر, اور کسی کا تنگ کر دیتا ہے, اور بندہ نہیں جانتا کہ اس فراخی میں خیر ہے یا تنگی میں خیر. لولا ان من اللہ, اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کر جاتا اور ہمیں بھی اس جیسا دے دیتا, لحسف بنا, تو ہمیں بھی دنسا دیتا. وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, اور یہ یقینی بات ہے کہ منکرین کبھی بھی نجات نہیں پاتے. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ, آخرت والا گھر. نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ, یہ ہم دے دیتے ہیں ان لوگوں کو, لَا يُرِيدُونَ غُلُوًّا فِي الْأَرْضِ, جو اس قسم کی خود نمائی نہیں کرتے اللہ کی زمین میں, جو خود نمائی نہیں کرتے اللہ کو. خود نمائی, خود پرستی اور خود پسندی, یہ تین صفات بڑے ناپسند ہیں. یہ تین گندے عادات ہیں, خود پرستی, خود پسندی اور خود نمائی. خود پرستی, خود پسندی اور خود نمائی, یہ تینوں انٹرلیٹڈ ہیں. جو آدمی خود پسند ہوگا خود پرست بھی ہوگا, وہ اپنی اتباع کرے گا کسی اور کا نہیں کرے گا, کیونکہ وہ صرف اپنی ذات محبوب ہے, اور وہ خود نمائی بھی کرتا رہے گا. خود پرستی, خود پسندی اور خود نمائی. اور اللہ کریم نے ایک لفظ سے ان تینوں تصورات کو بیان کر دیا, غلو. تلک الدار الاخرہ, یہی دار آخرت. نجعلها للذین, ہم سپیسیفک کر دیتے ہیں. نجعلها کا معنی سپیسیفک کر دیتے ہیں, یہ آخرت والا گھر یہ سپیسیفک کر دیتے ہیں ہم ان لوگوں کے لیے. لا یریدون علوماً فی الارض, جو میری زمین میں خود نمائی, خود پرستی اور خود پسندی نہیں کرتے. ولا فساداً, اور ڈس آرڈر نہیں پھیلاتے, کلاس ڈسکریمنیشن. والعاقبت للمتقین, اور یہ بہتر انجام یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. جو اللہ سے نہیں ڈرتے دنیا دار لوگ, ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا, انجام ان کا قارون جیسا ہوتا ہے, انجام ان کا قارون جیسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. تو واپس اپنے سبق. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, اور جب ہم ارادہ کر دیتے ہیں, أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً, کہ ہلاک کر دیں کسی شہر کو, کسی ریجن اور علاقے کو, امرنا مترفی, امرنا مترفیا, تو ہم امرنا مترفیا تکوینی فیصلہ صادر کر دیتے. امرنا تکوینی فیصلہ, یعنی حالات ایسے بن جاتے ہیں اللہ کے. امرنا مترفیا, تو ہم حکم دے دیتے, تکوینی فیصلہ صادر فرما دیتے ہیں.